Martijn met het NOS-journaal. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat bij de brand bij een islamitische stichting in Veldhoven afgelopen nacht sprake was van brandstichting, zoals de politie al vermoedde. Op sociale media gaan beelden rond waarop iemand te zien is die wegrent. Het gebouw erachter staat dan in brand. Er is nog niemand opgepakt. De omstreden stichting Islamplanning zat pas 2 maanden in het gebouw in Veldhoven. Tegen de komst was veel protest. Volgens Omroep Brabant zouden kinderen bij de stichting les krijgen van omstreden predikers en zou in de klas onder meer worden gewaarschuwd voor homoseksualiteit. Bij een evenement in Vlagtwedde in Groningen, de historische TT, heeft een motorrijder een toeschouwer aangereden. Beide raakten gewond. Het evenement is na het ongeluk direct afgelast. De historische TT is een straatrace dwars door het dorp op lawaaiige, relatief oude motoren. Een van de motorrijders ging onderuit, schoof door de omheining het publiek in en raakte daarbij de toeschouwer. Actievoerende tuinders hebben vanmiddag geprobeerd het parcours van de Vuelta te blokkeren in de buurt van Zaltbommel. Op een provinciale weg stond korte tijd een vrachtwagen dwars over de weg en later een hek. De tuinders demonstreren tegen de hoge gasprijzen. Even verderop bij Woudenberg stonden demonstranten van Agractie om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De wielrenners hebben geen hinder ondervonden van de protesten. De wedstrijd werd gewonnen, de 2e etappe in de Vuelta, door de Ier Sam Bennett van Bora. Hij won de sprint van de Deen Mats Pedersen en de Belg Tim Merlier. Mike Teunissen nam de rode leiderstrui over van Jumbo-ploegmaat Robert Geesink. Teunissen werd 4e. Het weer. Het blijft droog, nog steeds zon en stapelwolken. Vannacht temperatuur rond de 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh. Allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg 308 euro. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit 0 euro. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belang. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1. Langs de lijn met Tom van Hek. Goedenavond, hartelijk welkom. 7:04, 4 uur langs de lijn. Begint vanavond in Sittard in onze eigen Eredivisie. Begon om 7:15. Fortuna tegen Cambuur. Mark Loostra. 1-0 voor Fortuna. De basisdebutant had 10 minuten nodig. Burak Yilmaz kon de voorzet van Córdoba met een mooie volley via de grond binnenschieten achter Virginia, de keeper van Cambuur. Het is 1-0 voor de thuisclub en we zijn 18 minuten onderweg. Andere wedstrijd is om 9 uur tussen Emmen en Utrecht. En al gespeeld is Vitesse Heerenveen. Daar kijken we op terug. Belangrijke livesport komt ook uit München. EK Atletiek vanavond met veel Nederlanders op de polstok. Finale, twee mannen in de eerste ronde van de 100 meter horde bij de vrouwen. En natuurlijk de twee estafette finales 4x400 meter. Beachvolleybal om het brons doen we ook. Ook vanuit München, buitenlands voetbal en wat allemaal verder ter tafel komt. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Fortuna tegen Cambuur, Mark Klooster. Ja, als dat toch iemand er moet maken, dan wel leuk dat hij maakt, hè? Ja, dan zie je het opstellingenformulier dat hij mag beginnen voor het eerst. En dan denk je al, het zal toch niet? Ja, het zal wel. Oh, wat een pegel trouwens van Seuntjes. Wel recht door het midden en weggebokst door Virginia. Een vrije trap. Ik denk dat het 25 meter ruim is waarvanaf hij het probeert. En probeert het misschien wel met een zwabber. Virginia neemt geen risico, bokst de bal over zijn doel. Maar goed, weer een gevaarlijk moment van Fortuna Sittard. Cambuur voetbalt helemaal niet onaardig in Sittard. Maar staat wel met 1-0 achter. Prachtige aanval hoor van Fortuna. Dat aan de linkerkant Córdoba vrij speelde. Er was ook echt helemaal niemand van Cambuur in de buurt om die voorzet te blokken. En dus kwam die bij de tweede paal. En er stond Yilmaz die de bal met links via de grond in de korte hoek schoot. Nu moet Cambuur verdedigen. Niet helemaal lekker uitgekopt daar. Die bal in de voeten van Duarte. Bal opnieuw ingebracht. Maar dan kan hij wel worden uitverdedigd. Door Jacobs in dit geval. En gaat de bal via de verdediging terug naar keeper Yannick van Os. Ja, Fortuna was nog zonder punten. 0 uit 2. Dat is niet een hele lekkere start. En Cambuur ook maar 1 puntje. En nog niet gescoord. Dan zou je kunnen spreken van een degradatiekraker. Nou, daarvoor is het natuurlijk nog veel en veel te vroeg in het seizoen. Maar na 20 minuten staat het dus 1-0 voor Fortuna. En heeft Burak Yilmaz zijn tweede doelpunt van het seizoen alweer gemaakt. Die vrije trap in de openingswedstrijd tegen Ajax. En nu dus eentje die misschien wel veel belangrijker is voor zijn nieuwe club Fortuna Sittard. Een 1-0 voorsprong tegen Cambuur Leeuwarden voor de wedstrijd. Over belangrijk gesproken afscheid van Zian Flemming. In de laatste speelronde kopte hij de bal uit bij NEC van de lijn. Anders had Fortuna nu op vrijdagavond moeten voetballen. En dan heb ik het nog niet eens over het aantal doelpunten dat hij maakte. 12 stuks voor Fortuna vorig seizoen. Waarmee hij de ploeg uit Limburg in de Eredivisie hield. En ze staan nu voor tegen Cambuur Leeuwarden. Dat er 370 kilometer heeft opzitten met de bus om deze wedstrijd te kunnen spelen. Ze mogen wel ingooien. Cambuur Bangura is degene die dat doet. En dat doet hij dan terug met Smit. Milan Smit ook weer vanaf de linkerkant begonnen bij Cambuur. Die hem meegeeft aan Bergsma. Ja, die wordt wat opgejaagd. Dus gaat het helemaal terug naar keeper Virginia. Die trapt de bal met links ver naar voren. En in de middencirkel wordt het duel gewonnen door Siovas van Uldrikis. Maar Cambuur neemt snel over. Via Tol de bal nu bij Smit. Smit die de verkeerde kant op draait. Tenminste als hij richting het doel van Fortuna Sittard wil. En dat zou je toch moeten willen als aanvaller. Is voor de weg terug naar Bergsma. Krijgt nu de bal wel weer terug. Halverwege de helft van Fortuna naar Pau. Die de zieke Maulen vervangt. Hij is er in ieder geval niet bij. Ze doen wat geheimzinnig bij Cambuur waarom hij er niet bij is. Dan is het Jacobs die een vrije trap verdient op 25 meter. En dat is in minuut 22. 1-0 de voorsprong voor Fortuna Sittard tegen Cambuur. Burak Yilmaz scoorde na 10 minuten. Heel veel EK's, dat kan u niet ontgaan zijn. Ook de beachvolleyballers gevorderd tot de wedstrijd van het brons. Floris van Hoorn, het is geen strand weer geloof ik, hè? Het is geen strand weer, maar ze hebben het strand toch wel een beetje mooi kunnen maken. Het is 2 uur later dan bedoeld was dat de wedstrijd begon. En dat had te maken met een behoorlijke wolkbreuk om uurtje of 5. Maar vooral ook een zware onweersbui. En daardoor moest iedereen eigenlijk hier van de tribune af eventjes schuilen. Ook de speelsters 2 uurtjes wachten. En toen kon dan eindelijk groen licht worden gegeven. En is de wedstrijd begonnen. De wedstrijd om het brons voor het Nederlandse team. Katja Schoon, Reijzer Schoon, Katja Stam. Zij wonnen vorig jaar nog zilver. En dan is brons toch misschien wel een doppeltje. Maar daar laat ze het niet bij hangen hoor. Nee, ze willen gewoon een medaille hier pakken. Vooralsnog zijn ze redelijk op gang. Het gaat gelijk op 7-8 in voordeel van de Spanjaarden. Maar Nederland heeft wel een behoorlijk initiatief. Gaan wij naar een wedstrijd die al gespeeld is. Want vanmiddag om 16:30 was de eerste wedstrijd van de derde ronde in onze Eredivisie. Vitesse tegen Heerenveen, Jan-Vincent van Zuiden. We konden die eerder op de zender erover horen. Ja, laat maar met de deur in huis vallen. Vitesse, Heerenveen 0-4. Poeh, Ja, dat zijn harde cijfers, Tom. 4-0 en Vitesse had de eerste twee wedstrijden van het seizoen ook al verloren. Het is kommer en kwel in Arnhem. Supporters ontevreden. Niet dat ze zich echt roeren of zo. Het was niet onrustig in het stadion. Maar zwaar en zwaar teleurgesteld zijn ze natuurlijk wel in hun ploeg. Dat met 4-0 klop krijgt van Heerenveen. Heerenveen had nog niet gescoord dit seizoen. 2 keer 0-0 gespeeld. Tegen Sparta en tegen Feyenoord. Ja, en dan ineens 4. Dat tikt lekker aan voor de ploeg van Kees van Wonderen. Even bij die 0 tegengoals van Heerenveen. Nieuwe trainer natuurlijk. Spelen ze ook in die zin verdedigend counterend? Hij gaat uit van een gesloten organisatie, zoals dat in trainersvaktermen heet. En dat heeft hij gewoon heel snel goed voor elkaar gekregen bij Heerenveen. Dat staat gewoon als een huis. 1 hele grote kans hebben ze tegengekregen vanmiddag. Dat was een kans voor Melle Meulensteen. Toen stond het 1-0 voor Heerenveen. Dat was dus de kans voor Vitesse. Want dat was in de eerste helft een fase dat je dacht, nou, Vitesse komt er wat lekkerder in, wat beter in, komt dichter bij het goal. Ja, en die hadden dus die enorme kans via Melle Meulensteen. Die werd gepakt door Andries Noppert. Nieuwe keeper, overgekomen van Go Ahead. Meegekomen eigenlijk met Kees van Wonderen. Want die was natuurlijk vorig jaar ook trainer in Deventer. Die heeft tot nu toe zijn doel schoongehouden. Is zeker knap. Ja, en voorin hebben ze die twee mannen die vorig jaar, het laatste half jaar, hè, Van Hooijdonk en Amin Sar heb ik het over, die kwamen in de winterstop over. Toen al maakte die een goede indruk. Sar is gekocht door Heerenveen. Van Hooijdonk moest opnieuw gehuurd worden. Dat duurde even, maar uiteindelijk gaf Bologna groen licht. Ja, dat werpt vanmiddag zijn vrucht af. Dan kijken we even naar Vitesse. Kommer en kwel met 0 uit 3. Maar volgens mij ook kommer en kwel qua overname, qua alles. Ja. Want het is allemaal heel erg stil daar, hè? Ja, dat klopt. 2 weken geleden kwam er een bericht van de directie van de overname is in een vergevorderd stadium. Het gaat nu nog om details. We zijn aan het afronden. De KNVB moet groen licht geven en dan kunnen we verder. Ja, we zijn 2 weken verder en er is nog steeds geen groen licht. De transfer deadline nadert. Kijk, pas wanneer duidelijk is wie de club koopt en hoeveel geld ermee meegenomen wordt door die nieuwe eigenaar. Ja, dan is duidelijk pas hoeveel geld Vitesse nog te besteden heeft op de transfermarkt. En tot die tijd kunnen ze eigenlijk niks. Moeten ze het doen met huurspelers zoals Kjell Scherpen, die keeper. Ja. Die werd gehuurd van Brighton. Vanmiddag stond hij voor het eerst onder de lat. Nou, hij had zich natuurlijk wel even een ander debuut bij Vitesse voorgesteld. Want na 5 minuten kon hij die bal al uit het doel plukken. Dat was de eerste goal van Van Hooijdonk. En hij moest nog drie keer daarna de bal uit het doel halen. Nog 3 keer bij Van Hooijdonk. En in totaal Sar maakte er ook nog eentje. Dus ja, 3 keer Van Hooijdonk, 1 keer Sar en Scherpen. Ja, die deelde eigenlijk in de malaise van Vitesse van de eerste wedstrijden van het seizoen. Ze hadden gehoopt minder tegendoelpunten, nieuwe keeper, kijken of dat helpt. Nou ja, niet echt dus. 0 uit 3 staan ze onderaan. En Heerenveen heeft er 5 inmiddels punten en nog geen tegengoals. Jan Vincent, dankjewel. Vreugde dus in Heerenveen. En ik kijk eens ook altijd hoe Cambuur het doet, Mark Klooster aan Heerenveen. En op de terugweg van de supporters zullen ze naar deze stand met plezier luisteren. Want zo werkt het nou eenmaal, hè? Ja, dubbel feest. Tenminste, als het zo blijft. Want het is 1-0 voor Fortuna Sittard. 26 minuten staan er op de klok. En Cambuur heeft de bal. Maar Fortuna had de kans om 2-0 te maken. Daarover later meer. Eerst maar eens kijken wat Balk hiervan gaat maken aan de rechterkant voor Cambuur weg. Hij probeert de achterlijn te halen en een voorzet te geven. Die wordt eruit gelopen door Cox. Dat levert een hoekschop op voor Cambuur. Dan kan ik mooi over die kans vertellen voor Fortuna Sittard. Córdoba aangever bij de 1-0 van Yilmaz. Net vrijgespeeld door Ferrati. En die had de bal toch voor het inschieten, zou je zeggen. Maar bij de aanname ging het mis. Balsprong van zijn voet. En toen zat Virginia, de keeper van Cambuur, kort op. En ging die kans verloren voor Fortuna Sittard. Dit is een makkelijke vangbal die indraait in de corner. En die vangbal is dan voor Van Os. De keeper bij Fortuna die de bal nu meegeeft aan de rechterkant van het veld. Aan Tirpan. Tirpan, 10 meter voor de middenlijn, steekt zijn hand op. Nou ja, waarom hij dat doet weet ik niet. Want hij wijst naar voren en geeft de bal terug. En zo voetbalt Fortuna Sittard wel makkelijk hoor daarna. Maar gaat het mis bij Gladon. Die glijdt een beetje uit bij de aanname. En als dat op de zijlijn gebeurt, ja, dan ben je de bal kwijt. En gaat hij over de zijlijn. En mag Cambuur Leeuwarden een inworp gaan nemen. Cambuur dat in die eerste 2 wedstrijden nog niet wist te scoren. Ja, dat zal toch vandaag echt moeten gebeuren. Want anders gaan ze zonder punten terug in de bus naar Leeuwarden. Bangura heeft de bal aan de linkerkant. Zoekt Duarte op halverwege de helft van Fortuna inmiddels. Maar kan dan niet vooruit. Durft de actie niet aan. Draait er rondje om zijn as en geeft dan vervolgens een hele slechte paas. Waar Hoedemakers alle zeilen moet bijzetten om die bal met zijn punt van de schoen nog bij een ploeggenoot te krijgen. Dat lukt. Bal kwam bij Smit en via Smit is de bal nu bij Tol. Dan via Bangura naar de linkerkant. Naar de andere Smit. Milan Smit zet de bal voor met rechtsgevaarlijk indraaiend in de handen van Van Os. Bal net te hoog voor spits Uldrikis. Die niet eens kon springen omdat die bal echt wel een meter over de lange led heen ging. Maar weer gevaar van Cambuur dat best aardig voetbalt. Maar de beste kansen zijn voor Fortuna. En het allerbelangrijkste, het enige doelpunt, tot nu toe ook. Yılmaz na 10 minuten en na bijna een half uur is dat het enige goal. Dan staat het 1-0 voor Fortuna tegen Cambuur. Bend and Break van Keen. We gaan naar het beachvolleybal. Stam en Schoon willen graag een bronzen medaille halen. Floris van Horen, jij kan ons vertellen of ze op koers liggen. Ja, dat wilden ze eigenlijk, want dat zijn ze ook aan hun stand verplicht. Begin dit jaar waren ze nog de nummer 1 van de wereldranglijst. Ze hadden een goede start dit jaar in, bij een toernooi in Rosarito. Waar ze wonnen, toen nog wat podiumplaatsen en toen ging het heel hard. Maar later is dat toch een beetje teruggezakt. Maar ze staan tweede op de wereldranglijst. Dus ja, ze horen hier ook wel te staan. Ze hadden misschien ook wel in die finale moeten staan. Maar zo werkt het niet bij beachvolleybal. Ze zijn in ieder geval blij dat ze toch wel om een prijs kunnen spelen. En in die strijd treffen ze dan twee Spaanse vrouwen. Alvarez tegen en Moreno. En die staan eigenlijk ook goed te spelen hoor. Het is een jong team. Allebei 20 jaar fel spelend. Maar het gaat wel heel erg gelijk op. Echt heel erg gelijk op. Het is 18-18 in de eerste set. Gaan we weer naar Fortuna tegen Cambuur. Mark Kloosterijk, ik zie al ontzettend veel mensen met wisselshirtjes en zo. Maar jij mag gewoon doorgaan hoor, met je verslag. Jij mag blijven vanavond. Mag ik? Oh, gelukkig. Ja, nee, niet iedereen mag blijven. Want Henk, die jongens nee, alles behalve tevreden. Er staat 1-0 achter, 33 minuten onderweg. En er staan er al twee klaar. Dat wordt ook wel pijnlijk voor degene die eruit moeten. Want er is echt niemand geblesseerd, hoor, bij mijn weten, bij Cambuur Leeuwarden. Maar goed, Sambissa en Breij staan klaar. En dan ben ik bang dat de twee buitenspelers naar de kant worden gehaald. Maar goed, dat zullen we wel zien als Seuntjes de bal met buitenkant rechts opent naar Yilmaz. De enige doelpunt te maken tot nu toe. Brengt de bal in, maar op de rand van de 16 meter kan er worden uitverdedigd door Cambuur Leeuwarden. Dat, en dat zei ik een paar minuten geleden, best aardig voetbal. De, want dat is inmiddels niet meer aan de hand. Fortuna Sittard is echt de bovenliggende partij. En die voorsprong is alleen al daarom dik en dik verdiend. En zojuist was er weer een kans voor Córdoba om opnieuw de voorsprong te verdubbelen. Opnieuw, omdat hij die kans al een keer eerder had. Maar oog in oog met de keeper de bal verkeerd aannam. Waardoor de keeper, Virginia in dit geval, er met een voet tussen kon zitten. Maar nu werd hij vrijgespeeld door Duarte op de rand van de 16 meter. Produceerde hij een schuiver in de rechter benedenhoek van de doelman. Die goed redding bracht. Maar het was een vrije schietkans. En daar had hij ook weer meer uit kunnen. Misschien wel moeten halen. Dus 1-0 is dik en dik verdiend voor Fortuna. Dat nu moet verdedigen met de opening naar de rechterkant. Naar Balk. Punt 16 meter. Rechterkant gaat naar binnen toe. En gaat met links schieten. Dat schot wordt van richting veranderd. Belandt in de voeten van Jacobs. Die probeert te draaien en te schieten. Draaien lukt. Schieten niet. En Fortuna Sittard kan uitverdedigen via Ferratti. Komt de bal nu bij Seuntjes. Weer buitenkant voet. Weer buitenkant rechts. Deze komt weer niet aan. Daar is geen eer aan te behalen voor Cox. En via Tol komt de bal nu aan de linkerkant van het veld bij Bangura. Bangura, 20 meter van het doel van Fortuna Sittard keeper Van Os. Gaat de bal naar Smit. Milan Smit, buitenom komt Bangura. Smit die kiest voor de weg terug. Ja, want draait de verkeerde kant op. Tenminste niet richting het doel van Fortuna keeper. Heeft hem mee aan Paulussen. Paulussen, punt 16 meter aan de linkerkant. Ja, ook hij heeft geen afspeelmogelijkheden. Ja, eentje, 10 meter naast hem. Dat is Smit. En via Smit gaat de bal dan naar Hoedemaker. En die moet dan ook weer helemaal terug naar zijn keeper. En zo komt er aan een einde aan deze Cambuur-aanval. Cambuur komt er nog niet doorheen in Sittard. Staat dan ook achter. Het is 1-0 voor Fortuna Sittard. Een dubbele wissel is gepland door trainer Henk de Jong. Wat dat aan het spelbeeld gaat veranderen, dat gaat u van mij horen straks. Het is 1-0 door Burak Yilmaz. Al na 10 minuten gemaakt. 35 minuten inmiddels onderweg. Gaan we naar München, naar beachvolleybal, waar het einde van de eerste set zich aandiende. Floris van Hoorn. Ja, het ging gelijk op. Maar op het einde werd dan toch een verschilletje gemaakt door de Spaanse vrouwen. Ze klommen naar 20-18. Het eerste setpoint van de Spanjaard. De Spaanse vrouwen werd nog weggewerkt. Maar daarna was het gedaan. 21-19. Eerste set voor Spanje in die strijd om brons met EK beachvolleybal. Ja, dan weet u dat we zijn aangeland bij het buitenlandse voetbal. Wat gebeurt er allemaal op die buitenlandse voetbalvelden? Houden we ook allemaal voor u in de gaten. Althans wij. Maarten van der Hoof is bij mij aangeschoven. Maarten, welkom. Goedenavond, Tom. In Engeland, veel mensen zeiden al, moet je werken zaterdag? Neem je misschien al het ontslag van Erik ten Hag mee, Manchester United. Maar dat lukt nog niet, want die speelt pas maandag. Moet je eerst voor verliezen nog een keer. Ja, bekend verhaal, hè. Verloren van Brighton, verloren van Brentford. Ontzettend onrustig beginnen. Dan moet hij maandag ook nog naar Liverpool. Manchester United is eigenlijk elke dag in het nieuws. En dat heeft er alles mee te maken dat het heel onrustig is daar. Dat ze allerlei paniek aankopen aan het doen zijn. En één daarvan is Casemiro. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Ja, dat van Real Madrid. Ja, toch, klein prijsje, 31. Klein prijsje. Hij is 31. Wel heel belangrijk geweest bij Real. Ja. Maar 70 miljoen is toch wel een hele hoop geld. En ook in Engeland houdt dat de analisten wel bezig. Nou, dit wordt er zo'n beetje over gezegd. You know, he is a winner, but he's 30 years of age. A temporary stopgap. He's a very, very good stopgap, by the way. 5 Champions Leagues. You know, I feel with this transfer, it was like Man United are coming for me. All right, just ask for silly amounts of money. And if they say, yeah, I'll come. And if they don't, there's no loss with me. I just don't get it. Ja, vrij cynisch geluid, hè. En het is ook maar de vraag of dat hij de oplossing gaat zijn. Bruno Fernandes, die zei in de Portugese kranten gewoon... het gaat allemaal niet zo lekker bij United. We zijn slecht begonnen, er is weinig vertrouwen. En toen we tegen Brighton een doelpunt tegenkregen... toen was er gelijk weer... merkte hij in het veld dat iedereen elkaar aan het wantrouwen was gelijk weer. Ja, dat is toch geen probleem dat je met Casemiro gaat oplossen, volgens mij. Overigens is Manchester United een club in paniek met heel veel geld... Dat kan in de Eredivisie ook nog wel eens veel geld op gaan leveren. Want Anthony is in het vizier. Hè, 80 miljoen al afgewezen schijnt. Schijnt dat ze daar ook nog wel best 100 miljoen voor willen gaan betalen. Ik zou het gelijk doen. En Gakpo, die schijnen ze ook nog te willen hebben. Ook als ze Anthony ook halen. Dus, ja, dat is ook nog een dubbele. Dat zijn ook komen de verhalen die opgaan. In Nederland. Dit ja. Is, nou ja, we blijven het volgen. Zeker. We Maguire die zou naar Chelsea kunnen. Dat is ook nog is wel een gerucht hoor. Maar ik zou hem gelijk wegdoen. We hebben nog een dag of 10. Er kan van alles nog gebeuren. Maandag dus Manchester tegen Liverpool. Daar kijken we naar uit. City dan, Chelsea. Maar die komen ook pas allemaal morgen in actie. Dan kijken we, als we wat de topclubs kijken... hebben we dan Tottenham en Arsenal zo'n beetje. Die speelden wel, hè, vandaag. Die speelden wel. Tottenham tegen Wolverhampton. Een hele saaie wedstrijd met weinig doelpunten. 1 doelpuntje. En dan laten ze zich heel makkelijk raden wie die dan maakt. Ja. Harry Kane! 250th goal for Tottenham. And it breaks the deadlock here in the Tottenham Hotspur Stadium today. It's also the 1000th goal that Tottenham have scored at home in the Premier League. It's been coming and Harry Kane provides it. Tottenham 1, Wolves 0. Kleine vertaling, 250ste goal voor Tottenham van Harry Kane. Ook nog de 1000ste thuisgoal van Tottenham in de Premier League. Maar Kane maakt ook zijn 185ste Premier League goal voor Tottenham. En daarmee is hij nu de speler met de meeste goals voor één club in de Premier League. Toch best wel knap. Bournemouth en Arsenal die zijn trouwens nog bezig. Daar maakte bij Bournemouth Marco Senesi zijn basisdebuut. Nou, het Feyenoord. Het is nog niet het slot op de deur dat ze daar hoopten binnen te halen. Want na 11 minuten stond het al 2-0 voor Arsenal. Ødegaard die maakte dat 2. Het is daar nou rust. Dan blijven we nog even op het eiland. Gaan we iets noordelijker. Want bij ons zijn al die clubs. We hebben maar 6 eredivisiewedstrijden. Want de clubs die zich Europees moeten kwalificeren. Die hebben een rondje vrijgekregen. PSV dus speelt niet. En dan heb ik het natuurlijk over de Rangers. De FC tegenwoordig. Ja, voor de oude Rangers jongen, mag je niet meer zeggen. Nee, zeggen we ook niet. Rangers FC. Die speelde wel. Hè? Gewoon Van Bronckhorst moest wel spelen met zijn team. Hè? Ja, ging dat goed? Nou ja, dat is maar net wat je wil zien als je Van Bronckhorst bent. Hij speelde tegen Hibernian in een uitwedstrijd. Leek eigenlijk niks aan de hand. Stond er 2-0 voor na een uurtje spelen. Nou, dan denk je, dan speel je dit uit. Geef je wat jongens rust. En dan ga je lekker inpakken en klaarmaken voor die wedstrijd tegen PSV. Maar toen kregen ze 2 rode kaarten. Eerst een hele lompe overtreding van achter. Daarna nog een spits die iemand er gewoon recht in zijn gezicht sloeg. En werd het in de 93e minuut ook nog 2-2. Ja, nou, er zijn in ieder geval 2 spelers die je wat minder minuten hebben gemaakt. Dat zou je dan nog kunnen zeggen, maar... Een heel lekker gevoel houdt hij daar niet in over, denk ik. Woensdag aanstaande gaan we allemaal volgen. Ook hier op de zender natuurlijk. We gaan eerst eens even weer buurten bij Mark Kloostra. Want die volgt voor ons Fortuna tegen Cambuur. En dat is het vaderlandse voetbal. 1-0 was de stand, Mark. Is de stand. En er zijn nog 5 minuten over in de eerste helft. Sorry, waar Fortuna Sittard een vrije trap mag nemen. Omdat er buitenspel is geconstateerd. Zojuist bij een grote kans voor Cambuur op de gelijkmaker. 1-2 tussen Breij en Uldrikis. Leverde een schot van heel dichtbij op. Van Breij ingevallen zojuist. En die schoot hem op keeper van ons. Maar de aangever Uldrikis stond buitenspel volgens de grensrechter. En dat signaal werd overgenomen door scheidsrechter Nijhuis. Opening nu naar Sambissa. Dat is de andere invaller bij Cambuur Leeuwarden. Dan heb ik die met z'n tweeën allebei al benoemd. Ga ik zo vertellen wie eruit is. Begint aan een solo. Wil tussen 2 voor Fortuna door. Lukt niet. Cox tikt de bal tot over de achterlijn. En dat maakt dat Cambuur een corner mag nemen vanaf de rechterkant van het veld. En die gaat getrapt worden door Hoedemakers. Zijn maatje op het middenveld. Jamie Jacobs. Is naar de kant gehaald. En ook een van de buitenspelers, Remco Balk. Beide zichtbaar ontevreden. Maar goed, eerst deze corner. Indraaiend vanaf de rechterkant. Yilmaz verlengt de bal voordat hij wordt binnengekopt door de duikende Tol. En dan belandt hij in de voeten van Córdoba. Dat is nog een beetje mazzel voor Fortuna die de bal daar net kan binnenhouden. En nu teruglegt op Ferrati. Bal naar voren. Mooi aangenomen zeg. Door Gladon. Beetje geluk. Strekt zijn been met een soort karatentrap. En dan valt hij ook nog precies in zijn loop. En kan hij hem meegeven aan Córdoba. Terugkrijgen met een hakje via Duarte de bal nu bij Córdoba. Wat is dit goed gevoetbald door Fortuna. Rechterkant van het veld. 20 meter van de achterlijn. Voorzet kan kan door Doke Smit worden uitgekopt. Maar niet tot bij een ploeggenoot. Kan de bal daar worden binnengehouden door Cox? Het antwoord is ja. En dus kan Fortuna Sittard weer aanvallen. Doen ze dat door de bal eventjes terug te spelen naar Seuntjes. Yilmaz, Seuntjes. En dat gebeurt allemaal net voor de middenlijn van Cambuur. Waar Cambuur de bal nu overneemt. Net Brey, maar die wordt fantastisch van de bal gegleden door Ferrati. En zo is het na 42 minuten nog steeds 1-0 voor Fortuna Sittard tegen Cambuur. Aan het beachvolleybal in München, Floris van Hoornstam. Schoon verloren die eerste set in de slotfase. Hoe gaat het in de tweede? Ja, het gaat weer gelijk op en dat valt nog een beetje op hier. Het zijn allemaal hele korte rallies eigenlijk. Het is niet eens een rally te noemen. En misschien dat dat dan ook wel weer te maken heeft met de ondergrond. Want het regent nog steeds. Het is gewoon blijven regenen. En dat maakt waarschijnlijk het zand toch wel heel zwaar. Waardoor je eigenlijk moeilijk kan bewegen. Voor de Nederlanders zou dat eigenlijk in het voordeel moeten zijn. Want ze zeiden al gisteren na een verloren halve finale dat ze wel wat last hadden van dat zware zand door de regen van gisteren. Maar dat ze in Nederland natuurlijk wel gewend zijn om te spelen met regen en op natte ondergrond. Meer dan de Spaanse tegenstander. Maar het komt er hier wat dat betreft nog niet helemaal uit. Ze kunnen nog niet echt een groot verschil maken. Het gaat gelijk op. Het zijn natuurlijk twee sterke teams. Twee teams voor de toekomst. Het grootste succes tot nu toe van de Spaanse ploeg. Dat werd geboekt afgelopen zomer in Vlissingen. Daar werden ze Europees kampioen onder 22. Daar deden de Stam en Schoon niet aan mee. Want die stonden toen te spelen in Rome bij het grote WK waar ze negende werden. Het gaat dus gelijk op. Nu staat Nederland eventjes voor 9-8 in voordeel van Stam en Schoon. Gaan we weer naar Mark Klooster, naar de slotfase, eerste helft, Fortuna Cambuur. Mark, die Yilmaz die heeft gescoord, is hij verder actief eigenlijk? Wat doet hij eigenlijk zoal in het veld? Nee, verder niet zo actief hoor. Doet niet zo... Het grappige was, het is na 44 minuten 1-0, dankzij zijn doelpunt voor Fortuna Sittard. Maar het grappige was dat hij een vijftal minuten na dat doelpunt nog altijd het zwaaien was naar de mensen op de tribune. Hij stond gewoon in de middencirkel een beetje te zwaaien naar alles en iedereen. Maar goed, dat geheel terzijde. Maar nee, hij doet niet zo heel veel. Maar dat hoeft ook niet, want het staat 1-0. En als je die bal er hebt ingeschoten, dan heb je als spits natuurlijk precies gedaan waarvoor je bent opgesteld. Voor het eerst in de basis Burak Yilmaz en gelijk treft zeker. Ik weet niet of het zijn eerste balcontact was, maar veel had hij er nog niet gehad in de eerste 10 minuten. Toen die bal bij de tweede paal kwam en hij nog best wel moeilijk die bal moest binnenschieten. De bal kwam half hoog en dat probeerde hij met links. Nou ja, probeerde, het lukt ook. En dan via de grond in de korte hoek de bal langs de Portugese keeper Virginia bij Cambuur. En daardoor staat het 1-0. Cambuur dus al een dubbele wissel. Henk de Jong niet tevreden. Toch wel een beetje paniek misschien wel. Maar ja, als je dan kijkt, want dat vergeten mensen wel eens. Als je vorig seizoen ook meeneemt, dan heeft Cambuur sinds 10 december vorig jaar 20 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. En maar 2 keer gewonnen. Een van die tegenstanders was overigens Fortuna Sittard. Dat gebeurde in Leeuwarden, toen werd er met 2-1 gewonnen. En op de laatste speeldag nog een overwinning in Groningen. Maar dat is het dan. En 2 overwinningen uit 20, dat is niet heel best. En nu ook weer begonnen met 1 puntje uit 2 wedstrijden. En 1-0 achter bij Fortuna Cordoba. Klaarleggen nu. Maar dat klaarleggen mislukt. Want het is Tirpan die niet aan de bal kan komen. Wordt van de bal gelopen. 2 extra minuten krijgen we erbij van scheidsrechter Nijhuis. Fortuna heeft de bal en lijkt op jacht naar een tweede treffer voor rust. Heeft het gevoel dat er misschien wel meer in zit. Is dit een overtreding? Anders is het een doeltrap. Het is een overtreding van Sambissa. En dan krijgen we een soort van corner. Want het gebeurt op een meter van de cornervlag. En dus meldt Cordoba zich om die vrije trap te gaan nemen. Hij is de eerste sokken wat omhoog. En dan is het aan de Portugese keeper om zijn manschappen te posteren. Zijn verdediging van Cambuur. Dat dus nog niet scoorde dit seizoen. 0 doelpunten en 1 puntje uit 2 gespeelde wedstrijden. Tegen Utrecht een goede tweede helft gespeeld. En die verloren wedstrijd tegen Excelsior kreeg Cambuur misschien wel te weinig. Cambuur dat 21 doelpogingen heeft gehad in die eerste 2 wedstrijden. Dus wat dat betreft zit het hem echt in de afronding. Maar goed, eerst verdedigen. Seuntjes gaat ook achter die bal staan. Maar het lijkt toch echt Cordoba te zijn die over de bal stapt. Handigheidje. En dan is er nog maar 1 nemer over. Dat is Seuntjes. Ja, Yilmaz rende naar de 16 meter. Dat was de variant. En de bedoeling bij Fortuna. Maar dat gaat niet door omdat ze bij Cambuur goed opletten. Nou, dit kan ook. Siovas net overgekopt. Dat scheelt ook niet zoveel hoor. Die bal gaat er een centimeter of 10, 20 over de lat. Boven Joao Virginia. die nu een doeltrap mag nemen, de bal klaarlegt. Maar dan ziet hij geen ploeggenoot vrijstaan. Dus pakt hij de bal opnieuw in zijn handen en legt hij hem 10 meter meer naar de rechterkant van het veld. En dan duwt hij, of wijst hij eigenlijk, iedereen naar voren. De bal gaat naar de rechterkant hoor. Dat is het teken dat hij geeft. Oh, dit is een slechte trap van de keeper. De bal schiet onder de voet van Doken Smit door en komt dan uiteindelijk op de borst van Yilmaz. Maar die heeft al lang in de gaten dat hij buitenspel stond. Dus op het moment dat die bal van zijn borst springt, dan schrikt hij ook van, ja, nou, nu sta ik buitenspel waarschijnlijk. En dus stopt hij met rennen. Want niet te veel energie verspillen natuurlijk. En dus is de vrije trap nog voor Cambuur, dat nog één keer naar voren kan. 1-0 de tussenstand. Fortuna Sittard leidt. En dan zegt Nijhuis, nou ja, als jullie geen haast maken met het opzetten van een nieuwe aanval, vind ik het ook best. En dus is het rust, is Sittard. 1-0 voor Fortuna Sittard. Burak Yilmaz, een held in Turkije. En intussen ook al een held in Sittard. Is de enige doelpunt te maken tegen Cambuur. Gaan wij terugkijken hier in de studio op de eerste echte etappe. De tweede etappe natuurlijk, maar de eerste echte etappe in de Vuelta. In Nederland werd vandaag dus Vuelta etappe rijker met Robert Gesink in de rode trui. Denderde dat peloton van Den Bosch naar Utrecht. Vlakke etappe en eindigde uiteindelijk in een massasprint. En Sam Bennett won die sprint. Gio Lippus, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, jij volgde natuurlijk voor ons die etappe. Iedereen had mij uitgelegd dat Tim Merlier die etappe zou winnen. En op Bennett hoefden we in ieder geval niet meer te letten. Dat heb ik eigenlijk van heel veel kenners gehoord de hele dag. Ja, die kenners die hadden eigenlijk wel gelijk. Want Bennett had alweer een tijdje niet meer gewonnen. Hè. Die was een beetje, zoals de Belgen dat zeggen, op de sukkel geraakt. En Tim Merlier was toch eigenlijk de snelste man op papier. Maar ja, op papier telt niet altijd. Hè. Tim Merlier mocht niet mee naar de Tour de France. Was dus erop gebrand om in deze Vuelta gewoon eens even wat etappe-overwinningen bij elkaar te pakken. Zijn ploeg heeft ook echt de hele dag op kop gedraaid. Echt af en toe op een manier waarvan ik me afvroeg, waarom doen ze dat nou? Hè? Bijvoorbeeld in de aanloop eigenlijk nog voordat de enige berg van de dag te beklimmen viel. Toen probeerden ze de kopgroep al terug te halen. Toen dacht ik, ja, maar het is nog zo ver. We hebben nog zeker een kilometer of 80 te gaan. Waarom doen jullie dat nu? Ja, en in de finale kwam hij gewoon zelf tekort. Hij had de benen niet meer. En vandaar dus dat hij die etappe niet won. En als we zeggen Bennett, dan is Van Poppel de man die hem aanslingert, hè? Zeker. En Van Poppel die kun je toch zo langzamerhand wel als een van de beste lead-outs, hè, dus een van de beste sprintaantrekkers van de wereld gaan bestempelen. Want nog een kleine week geleden, hè, vorige week zondag was het, in München trok hij de sprint aan voor Fabio Jakobsen. Dat was een gelegenheidskoppel. En die konden elkaar echt heel goed vinden. Jakobsen was ook zeer dankbaar voor de manier waarop Van Poppel die sprint aantrok. Hè. Van Poppel weten we ook van dat hij in het verleden echt een goede sprinter was. Maar hij vindt dit gewoon veel leuker. En hij deed vandaag echt weer perfect. Hij zette Bennett gewoon echt ideaal af. Zodat Bennett uiteindelijk nog over Mats Pedersen heen kon komen. Want dat was eigenlijk de man die de etappe leek te gaan winnen. Maar Bennett werd gewoon perfect gelanceerd. En Merlier werd dus derde. Dat was een mooie dag voor Robert Gesink, rode leidersrijder. Hij raakte hem wel kwijt, maar blijft allemaal binnen de ploeg. Teunis is de nieuwe leider. Eerst even luisteren naar Gesink. Die zegt, ja, die trui afstaan aan een teamgenoot. Daar baal ik totaal niet van. Ik heb een fantastische dag gehad. En het was letterlijk 150 kilometer met een glimlach. En toen nog even de laatste 25 met een grimas, denk ik. Maar het was mooi. Ja, vertel eens wat meer over vandaag. In het rood, heb je naam veel gehoord? Hoe was het? Ja, bizar. Het was echt supermooi. Echt zoveel mensen. Echt overal dikke rijen. En echt genieten. Genieten voor mij zo'n dag en voor ons als ploeg natuurlijk. Ja, en ik denk ook dat iedereen het je gunt. Het was natuurlijk een hele teleurstelling dat je niet mee mocht naar de Tour. Maakt dit dat allemaal weer een beetje goed? Ja, dat is gewoon fantastisch om in eigen land in die rode trui te mogen rijden. En natuurlijk hebben we hier gewoon een groot te doen. Dat is met Primoz die Vuelta winnen. Dus daar focussen we ons op. En dat kan ik vanaf morgen weer doen als die rode trui weg is. Als die rode trui weg is, Gio zegt hij. Hij heeft natuurlijk genoten vandaag. Is dit eigenlijk het teamgevoel wat Jumbo-Visma zo sterk maakt? Wat je eigenlijk hier hoort in dit interview. Ja, absoluut. En dat is ook het teamgevoel dat inderdaad gisteren besloot om Gesink als eerste over die streep te laten rijden. Dat was gewoon van tevoren was dat al doorgesproken binnen de ploeg. En er werd ook al rekening mee gehouden dat Mike Teunissen vandaag de nieuwe leider zou kunnen worden. Want al die mannen van Jumbo-Visma, ja, die stonden toch een flink aantal seconden voor op de concurrentie. Zeker als het om sprinters ging. En we weten allemaal dat Teunissen de snelste man is van Jumbo-Visma. Dus eigenlijk is dit gewoon het perfecte scenario. Rosario. En ze hebben nu gewoon in één keer twee man tevreden gesteld. Dus Robert Gees en Christel met die etappe. Nou, en inderdaad, die glimlach die was vandaag niet van zijn gezicht af te rammen. Continu zag je hem in beeld met een enorme smile. Nou, morgen mag Teunissen dat gaan doen, hè, voor de tweede keer in zijn carrière. Want we weten het allemaal nog. Die toerstart in de tijd in België, in Brussel, was hij de verrassende eerste gele truidrager. En nou, twee leiderstruien in twee verschillende grote rondes. Dat is toch wat, hoor. 2019 was dat. Toen reed hij ook na die etappezege in de Tour, dus in het geel. Vandaag dus kreeg hij de leiderstrui. En Gio, jij zei, ja, het zat ook wel een beetje in. Zelf zei hij heel netjes na afloop, ik had niet verwacht. Ja, speciaal. Gisteren was al speciaal natuurlijk. En dan vanmorgen wist ik niet zeker hoe de regels waren. Maar net zoals gisteren was het een beetje van als dit en als dat. Dan wilden we wel proberen dat ik zeg maar wat verder voor de rest zat. Zodat ik dan eventueel vandaag het ruim mocht pakken. En wat ik net al zei, daar moet ik de ploeg alvast voor bedanken. Want dat vind ik super mooi. En dat doet me eigenlijk wel wat. En ik ga nu al super veel genieten van morgen. Want gisteren was super mooi, vandaag was wel mooi. En dan morgen nog tikje specialer. Wat doet dit jou dan? Nou ja, kijk. Brussel was natuurlijk zo'n beetje uit het niks. En dan denk ik dat het allemaal vanzelf gaat. Maar ja, nu de laatste jaren heb ik ook gemerkt dat het ook wel eens tegen kan zitten. En dan, ik bedoel, gisteren winnen we al met z'n allen en heb je natuurlijk daar al een aandeel in. En dan nu krijg je eigenlijk iets tastbaars voor het feit dat je wel degelijk goed bezig bent. En dat is wel echt super mooi. En nogmaals, dat ik dan ook nog eens die ruimte voor krijg binnen de ploeg om ook een dagje in die trui rond te rijden. Dat doet mij wel wat. En dat vind ik echt heel mooi. En daar ben ik ze wel dankbaar voor. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Twee mensen al die in die leiderstrui mogen rijden. De Tour startte in Denemarken. Toen wonnen er alleen maar Denen. Gio, nu starten we in Nederland. En ook nog een Nederlander in de bergtrui. Ik wist niet dat we op dit traject ook bergen hadden tussen Utrecht en Den Bosch. Maar ze hadden er een gevonden. Het was wel goed dat er gemarkeerd stond dat het een berg was. Want anders had niemand het gemerkt, volgens mij, hè? Nee, inderdaad. Het was echt volkomen onduidelijk waar die streep lag. En de Amerongse berg, ja, nog geen 70 meter hoog in Spanje. De meeste Spanjaarden in het peloton die zullen echt geen idee hebben gehad dat de weg daar omhoog ging. En er waren mannen in die kopgroep die dat volgens mij ook niet helemaal wisten. Maar er was wel een Fransman die het nog probeerde. Maar ja, Van den Berg won uiteindelijk dat sprintje Julius van den Berg. En dat zijn toch leuke dingen, hè? Ik denk altijd nog terug aan Maarten Cialinghi met die Giro start in Apeldoorn. Die pakte toen op de postbank bij Arnhem, pakte die de berg. En dit zijn toch dingen die je voor de rest van je leven meeneemt. En wat dat betreft is het weer jammer voor Jetse Bol. Nederlander in Spaanse dienst. Die zat ook in die kopgroep en die had er echt alles op gezet om die bergtrui te pakken. Maar die kwam gewoon tekort. Ja, Julius van den Berg is dus die man die bergtrui pakte. En na de finish sprak Han Kok ook met hem. Hoe goed ken jij de Amerongse berg? Ja, niet goed genoeg blijkbaar. Hè? Hij is lang, hè? Hij is lang. Hij is langer dan je denkt. Maar ik zat met Jetsen natuurlijk in de kopgroep. Met Jetsen Bol, ja. Ja. En ik denk dat we allebei dachten dat het gewoon dat eerste hupje was. En hij sprint. Nou ja, ik sprint ook. En toen ging de Arkea-gast aan. Dus ik denk, nou, daar moet ik weer bij zitten. Dus sprinten we weer voor de tweede top. En toen zag ik daar de derde top ineens verschijnen. Moest nog een keer sprinten. Dus het was een beetje hectisch omdat er ook niet veel bordjes waren. Of alle mensen stonden voor de bordjes. Maar uiteindelijk flink naar de kloten. Maar gelukkig heb ik hem. Ja, en het gejuich steeg op, hè? Het lijkt wel een stadion. Ja, het was echt bizar hoeveel mensen. De hele weg eigenlijk. Dat wel wegreden. Ik heb alleen maar Jetsen en Julius gehoord. Dus dat was echt heel mooi. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn. Ja, prachtig natuurlijk, Gio. En we horen het al. We zagen het gisteren, we zagen het vandaag. Ongelofelijke hopen mensen. Is het een groot wielerfeest voor Nederland? Ja, absoluut hoor. En het was ook wel leuk. Ik zat natuurlijk aan de finish daar in Utrecht, daar in het Science Park. En er stonden natuurlijk al toeschouwers samengepakt in afwachting van de massasprint. En op het moment dat Julius van den Berg dat bergpuntje pakte, Julius van de bergtrui dus, maar dat hij dat bergpuntje pakte, ja, toen ging er gewoon gejuich op ook bij de finish. En dat maakt het toch wel heel uniek, hoor. En het is echt 3 dagen lang groot feest. En mazzel natuurlijk dat het nog lekker weer is ook. Ja, want je zegt 3 dagen. Morgen alweer de laatste etappe door Nederland. Van Breda naar Breda. Kunnen we vast weer een massasprintje opschrijven? Ja, ga dat maar zeker opschrijven. Er zijn een paar puntjes nog die wel interessant zijn. We krijgen nog weer een bergsprintje op de Rijzende Weg. Ja, wie heeft er niet van gehoord? Ja, precies. Precies. Dus, en En die is nog veel korter dan deze. Dus ik zou zeggen meteen sprinten, 400 meter lang. Daarna krijgen we nog een bonificatiesprint in volgens de Spanjaarden Sint-Willebrocht. Maar ik hoop toch echt dat ze in Sint-Willebrocht doorkomen. Natuurlijk een wielerdorp bij uitstek. Hè. Denk aan de Van Este mannen. Wachmans. Ja, en Wachmans natuurlijk. En dan krijgen we uiteindelijk die verwachte massasprint in Breda. Dus. En misschien weer een Nederlander. Hè. Dus in de rode trui uiteindelijk. Want de verschillen in het algemeen klassement zijn toch nog steeds in het voordeel van die mannen van Jumbo-Visma. Mike Teunissen die heeft nog steeds 13 seconden voorsprong op de eerste concurrent van een andere ploeg. Voor de rest zijn het 5 ploegmaats die achter hem staan in dezelfde tijd. En je weet, hè, bonificatieseconden aan de finish zijn er maar 10. Onderweg zijn er nog eens een keer 3 te pakken. Nou, dan moet Ethan Hayter, want dat is misschien de voornaamste concurrent, de sprinter van Ineos, die moet dan onderweg het puntje of de bonus pakken. En die moet dan op de finish eerste worden. Dan gaat hij hem voorbij. Morgen dus, Breda. Dat morgen allemaal. Gio, dankjewel. Spek Gio, morgen. Ik ga er nu al van genieten, van die muziek. Dankjewel. Wij gaan naar hele andere muziek, want het hoort er ook bij. We hebben het over beachvolleybal, want daar spelen onze Nederlandse vrouwen stam en schoon voor het brons. Vrolijke muziek, Floris, is het ook een vrolijke stand? Ja, het is een setpoint voor Nederland. Derde setpoint voor Nederland. Maar Nederland lukt het maar niet op een punt te maken op de eigen opslag. De eigen opslag van Katja Stam, die nu ook weer in het net verdwijnt. En daardoor staat het nu weer 22-22. Het oogt allemaal een beetje eenzijdig. Het is niet echt spectaculair. We hebben nauwelijks tot geen rallies. Dat komt waarschijnlijk dan door dat zware zand, door die regenval. De speelsters bewegen een beetje moeilijk. Met name Nederland vind ik wat minder goed bewegen in dat zand dan de Spaanse vrouwen. We moeten er dan maar gewoon even hopen op een keertje een mazzeltje. Nu gaat het weer de kant op van Nederland. En is er weer een volgende setpoint. Is het 23-22. En dan is maar afwachten of nu dus wel een keer een punt kan worden. Maar, want dat is waar Nederland toch eigenlijk wel naar snakt. Ja, dan kan het heel lang doorgaan. We kijken nog eventjes naar wat Raisa Schoon gaat doen. Zij moet dan nu toch wel een plan bedenken. En de bal goed over het net brengen. Doet ze, wordt goed opgevangen. Komt die, moet een bal komen. Nu goed opgevangen door Raisa Schoon. Katja Stam legt hem aan. Service en dan is daar het punt. Eindelijk het punt op de eigen service. Op de eigen opslag. En dat betekent dat de tweede set voor Nederland is. 24-22. Kletsnat München, en dat was vanmiddag ook al zo, een kletsnat München. Toen werd de EK mountainbiken werd verreden. Namens Nederland deden er 4 deelnemers mee. Maar eentje daarvan was de grote blikvanger, waar iedereen wel een beetje op rekende, Anne Terpstra. En verslaggever Eline de Zeeuw volgde haar prestatie op de cross-countrybaan. Het regent dat het giet op het Olympiapark in München. Maar de EK mountainbike, die wordt gewoon gereden. 1 minute to go. 1 minuut bis zum start. En ja, er zijn ook nog genoeg mensen die het aandurven om met hun poncho's aan en de paraplu opgestoken langs het parcours te gaan staan. De ogen zijn gericht op Anne Terpstra, de vrouw die als eerste Nederlandse ooit het wereldbekerklassement mountainbike aanvoert. She is one of the goats. Please welcome all together. Pit number 2, Anne Terpstra. En kijk eens, Terpstra is bij NEF gekomen. Anne Terpstra, plaats 3, doet serieus mee om brons. Sterker nog, ze rijdt hier weg bij de Olympisch kampioenen. In de bochten zoeken naar de stukjes gras voor grip. Want wat is dit zwaar. Vandaag is het niet genoeg voor de titel, wel voor het brons. En daar is Anne Terpstra, zeker in deze Hollandse omstandigheden, klets en kletsnat, meer dan blij mee. Benen doen een beetje pijn natuurlijk, maar een douche is misschien ook wel nodig. Maar natuurlijk is deze uitslag supermooi. Vertel eens hoe het ging, want in de eerste ronde moest je geloof ik even van je fiets af. Wat gebeurde er toen? Nou, ik denk dat iedereen gedurende de wedstrijd echt wel een paar keer van de fiets af is geweest. Maar ik ben normaal gesproken niet de allerbeste in modder. Ik rijd liever wedstrijden als het super heet en stoffig is. Dus ik had echt gewoon even nodig om het goede gevoel met de ondergrond te vinden. En het enige wat ik heb gemerkt, maar dat was voor iedereen ook hetzelfde. Als je in die klim op een gegeven moment, er zat 1 bocht in die we elke keer moesten lopen. En dan moet je je fiets wat optillen. Nou, normaal gesproken is die fiets heel erg licht. Maar ik denk dat er minstens 8 kilo modder aan zat daar. Dat voel je echt heel goed. Maar verder had ik gelukkig de omstandigheden gewoon mee. En ging er niks mis met het materiaal. Anne Terpstra doet mee met de wereldtop. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren jaren enorme stappen maakte. Ik heb me op heel veel vlakken verbeterd. Het begon eigenlijk vooral met het bergafrijden. Nou heb ik toevallig een vriend ontmoet die woont in een trainingsomgeving waarin ik dat heel erg kon verbeteren. In Duitsland woont hij, hè? In Duitsland, ja. Ik woon hier maar 2 uur vandaan. Dit is bijna een thuiswedstrijd voor mij hier in München. Dus dat is eigenlijk ook wel leuk. Maar dat, ja, uiteindelijk ben ik niet daarvoor verhuisd. Maar het heeft wel eigenlijk de beste bijzaak, zeg maar, opgeleverd die ik me kon wensen. Uiteindelijk doe je op elk gebied steeds hetzelfde. Ik kijk wat kan ik niet zo goed en daar ga ik aan werken. En dat is echt niet altijd leuk, want je wil natuurlijk gewoon de beste zijn en vaststellen dat je iets niet kan. Zeker als je een perfectionist bent, is niet heel prettig. Maar ja, uiteindelijk kom je daar wel verder mee. En de bondscoach Gerben de Knecht die ziet die progressie ook terug in de zelfverzekerde manier waarop ze rijdt. Ik ken haar al best wel lang en ze heeft zich echt ontwikkeld van... Ik ken haar als jong verlegen meisje, een beetje onzeker, naar een volwaardige topsporter die heel goed weet wat ze wel en ook heel goed weet wat ze niet kan. En ze heeft de laatste jaren veel zelfvertrouwen opgedaan en ze weet inmiddels echt wel hoe ze moet pieken. En dat laat ze ook de laatste tijd gewoon heel mooi zien. Die successen stapelen zich nu wel op. Want daar ligt het brons klaar voor Anne Terpstra. Mooie wedstrijd. Bovendien markeert dit EK het begin van 3 hele belangrijke wedstrijden. Volgende week is het WK en daarna valt de beslissing in het wereldbekerklassement. Mijn focus ligt eigenlijk vooral op die laatste wereldbekerwedstrijd. Zeker aangezien het feit dat ik nu die leiderstrui aan heb. Daar had ik niet echt op gerekend aan het begin van het jaar. Ik wilde een constant seizoen neerzetten. En dat heb je natuurlijk nodig voor zo'n leiderstrui. Maar uiteindelijk moest je wel heel constant zijn om dat ook echt voor elkaar te krijgen. En nu met nog 1 wedstrijd te gaan is het natuurlijk logisch dat dat mijn hoogste prioriteit is. Aan de andere kant laat ik vandaag zien in een wedstrijd met misschien een iets lagere prioriteit dat ik toch ook goed mee kan doen. En precies zo ga ik het WK ook rijden volgende week. Ik denk dat mijn vorm oké is. Het ligt een beetje aan de omstandigheden en aan hoe het precies op die dag zelf allemaal loopt. Maar ik kijk in ieder geval wel uit naar de komende 2 weken. En dat brons is dan toch een heel lekker begin, denk ik zo. Ja, absoluut. Gewinnerin der bronzen medaille. Anne Terpstra haalde dus vandaag brons bij het mountainbiken. Er was ook goud en maar liefst nummer 3 op rij voor Sharon van Rouwendaal. Op de EK Open Water in Rome zwom ze opnieuw naar goud op de 5 kilometer. En aiutare le ragazze che stanno concludendo la 5 kilometer. Actually, athlete of the race, number 114, Sharon van Rouwendaal, Nederlands. Ja, dat horen we in Italiaans en in het Nederlands. Sharon van Rouwendaal, goedenavond. Goedenavond. Nou, gefeliciteerd allereerst uiteraard. Vertel het maar meteen. Wat voor race was het en hoe was het water? Want er is heel veel om dat water te doen geweest de laatste dagen. Hè? Ja, dit was wel weer apart. Eigenlijk zouden we al op donderdag racen en een hele andere volgorde. We zouden beginnen met 10 kilometer en dan op vrijdag 5 en dan op zaterdag 25. Nou, dan zijn we zaterdag en ja. Werd vandaag de 5 kilometer gezommen. En de 25, maar die moest ik dus afzeggen. En we hadden deze week toch wel een beetje in zee getraind en er waren hele hoge golven. Maar vandaag, vanochtend was het nog redelijk vlak. Dus dat moest je moest natuurlijk wel even schakelen. Je moest 2 dagen later racen. Maar ik was al een paar dagen heel erg fit, dus ik keek ernaar uit om te racen. En ik denk dat ik het ook wel slim heb gedaan. Ik had nog heel veel energie op het einde. En die laatste 200 meter ging ik voorbij die 2 meiden die steeds op kop hadden gezwommen. En toen tikte ik eigenlijk best wel makkelijk als eerste aan. Maar morgen is de 10 kilometer, dat is de Olympische afstand. Dus ik moet nog even focussen op morgen. Ja, is dat dan ook wat jou betreft een race waar je je nog meer op verheugt of nog meer op focust, of hoe we het ook willen noemen? De 5 begint eigenlijk wel meteen gewoon hard. En dan is het wie aan het einde nog iets harder kan, die dan wint. En bij de 10 is het nog meer tactisch. Dan beginnen ze meestal gewoon wat langzamer. En dan, dat is gewoon 2 uur zwemmen. Dat is 1 uur extra. En dat is, ik weet niet, ik zou niet zeggen of dat mijn favoriete afstand is. Maar ik ben er nog wel iets beter op, laten we het zo zeggen. En is dan die volgorde die veranderde, is dat dan heel vervelend? Of is dat gewoon ook een kwestie wie daar het beste mee kan omgaan? Ja, het is ook wel wie daar het beste mee kan omgaan. Als ik nu die 25 kilometer, dat 5,5 uur zijn, als ik die nu vanavond had gezommen, of vanmiddag, tot vanavond, ja, dan zou ik morgen niet meer echt kunnen bewegen. Nee. Dus dat leek, ja, dat leek me gewoon niet verstandig. En ze wilden ook echt dat ik zou kiezen. Ik was de enige die dan alle drie de afstanden zou doen. En ze, ja, voor gezondheidsredenen vonden ze dat slim als, als de zwemmers zouden kiezen. En zeg dus je nou, koos ik voor de vijf. Ja. En, ja. Ja, en zeg je nou eigenlijk, nou, die vijf, die ging heerlijk. Ja, dat is voor ons gewone mensen bijna moeilijk te begrijpen. Maar zo van, ik ben nu goed warm en morgen de 10? Ja, nou ja, het is natuurlijk wel 1 uur inspanning. Dus ja, ik ben vanmiddag nog wel bezig uitzwemmen en een heel lang fysio gehad. Dus wel bezig met het herstel. Want ik ben dan ook wel zo iemand van, ja, het is mooi, ik heb goud. Maar ik zou morgen nog wel iets willen laten zien. Dus ik ben al bezig met de volgende dag. Nou. Ja, dus het is niet zo dat ik nu ga feesten of zo. Nee, ik was vanmiddag wel aan het rusten en met focus op morgen. Hoe laat gaat de wekker morgen? 6:30. Nou, dan gaan wij jou lekker met de rust laten checken. En danken we je zeer dat je ons te woord wilde staan. En wensen we je heel veel succes morgen op jacht naar je tweede gouden medaille bij dit EK. Dank. Sharon van Rouwendaal. Ja, hoi. En morgen dus op de 10 live te volgen, ook op nos.nl. Ook live te volgen, Fortuna tegen Cambuur. Mark Kloostra begonnen aan de tweede helft. 1-0 was de ruststand via Yilmaz. Oh, en hoe? 1-1. Michael Breij, ik denk echt het mooiste doelpunt van het seizoen tot nu toe. Wat een fantastische uithaal van de ingevallen middenvelder bij Cambuur. En die zette Cambuur binnen 2 minuten in de tweede helft weer naast Fortuna Sittard. Een geweldige uithaal. Hij kreeg de bal van Milan Smit in de as van het veld. En bij de aanname stuitte de bal wat van zijn voet. Maar dat was eigenlijk, ja, de aanleiding om die bal echt heerlijk met zijn wreef een beetje rechts van de as te schieten richting het doel van Van Os. En die bal die ging diagonaal in de rechterhoek van de keeper. Echt fantastisch tegen de touwen. Een heerlijke goal. En daarmee de gelijkmaker. En dan begint de wedstrijd ineens weer helemaal opnieuw in Sittard. Fortuna had voor rust 3 keer de kans om de voorsprong te verdubbelen. Nagelaten. En dan begint de tweede helft met een kans al voor Paulussen op aangeven van een invaller. Van Wermerskerke is in de rust ingebracht door Henk de Jong. Hij gaf de voorzet. Paulussen stond helemaal vrij recht voor het doel. Maar het ging mis bij de aanname. Bal sprong van zijn voet. En toen vlak daarna dus die geweldige uithaal van Michael Breij. En daardoor staat het gelijk in Sittard. We zijn bijna 5 minuten onderweg in de tweede helft. Cambuur mag een doeltrap nemen. Maar wat een fantastisch mooi doelpunt. Zoals ik al zei. Het is de eerste pas van dit seizoen. We zijn pas de 2,5 wedstrijd onderweg als je Cambuur bent. Maar pas het eerste doelpunt en dan zo beginnen, ja, dat wekt geweldige verwachtingen. Ik denk echt het mooiste doelpunt van het seizoen tot nu toe. Maar goed, er zullen er nog vele volgen. Maar deze zat er echt heerlijk in. Zo dwars door die bal heen getrapt. Ja, je weet, als je zo'n bal schiet, dan weet je al, deze raak ik lekker. En dan hoeft hij eigenlijk alleen nog maar tegen die touwtjes aan te spatten. Wat een fantastisch mooi doelpunt. Het is 1-1. Of dat verdiend is, maar denk het niet. Maar dat maakt niet uit. 5 minuten onderweg in de tweede helft. Tweede helft waarin Cambuur trouwens van die 5 minuten 4,5 minuut de bal heeft. Gaan we naar het beachvolleybal in München. Tweede set sleepten ze uiteindelijk binnen. Stam en schoon Floris van Hoorn. Drukken ze door in de derde? Ja, dat ziet het wel naar uit nu. Want het is een beslissende en die gaat tot de 15. En Nederland staat voor met 11-8. En dat betekent dus dat nu eindelijk dat gaatje is geslagen met de Spaanse vrouwen. En dat begon eigenlijk met een heel goed blok van Katja Stam. Daarna volgden goede ballen van Rijsa Schoon onder andere. Je ziet Nederland gewoon wat aanvallender, wat agressiever spelen. En dan pakken ze gelijk de punten. Nu ook weer zo'n goed punt toch van Nederland. En daarmee gaan ze toch wel richting die 15. En daarmee gaan ze dus richting die bronzen medaille. En die hebben ze eigenlijk best wel nodig. Want ze hebben gewoon een heel goed jaar. En het zou dan toch wel heel sneu zijn als ze dan toch weer ook hier met lege handen blijven staan. Ze liggen op koers voor brons. Katja Stam en Rijsa Schoon in de derde set. 12-8 voorsprong. En we horen straks na het nieuws van achter of het ze gelukt is om die bronzen medaille dan ook daadwerkelijk binnen te slepen. Dan gaan we uiteraard ook verder met de tweede helft van Fortuna en Cambuur, waar het dus 1-1 staat. En Mark Kloostra ons het idee gaf dat het een mooi doelpunt was van Breij. Die heeft dus gelijk gemaakt nadat Yilmaz Fortuna aan de leiding had geholpen. 1 wedstrijd is al afgelopen. Vitesse Heerenveen eindigde vanmiddag in 0-4. En de atletiek gaat ook zo beginnen. Tot zo. Langs de lijn op 1. NPO

Het weer droog, vannacht rond de 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Ster. Future Focused Leadership op 19 september in Amsterdam. Een keur aan internationale bestseller-auteurs op één podium. Ga naar managementboek.nl/focus. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. King Software. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. La Vuelta komt van 19 tot met 21 augustus naar Utrecht, Den Bosch en Breda. Een Spaanse zomer met toprenners, een ploegenpresentatie en allerlei activiteiten. Plan je bezoek via lavueltaholanda.com. ¡Vamos, Holanda! Het is ruim 8:04. We zijn weer terug in 2 uur langs de lijn. En we beginnen in Sittard. Fortuna tegen Cambuur. Mark Kloostra. 1-1, dubbele wissel bij Fortuna. Dubbele kans ook voor Fortuna. Bijna Yilmaz met zijn tweede. Bijna Gladon. Maar het is nog steeds 1-1 bij Fortuna Cambuur. En Floris van Horen bij beachvolleybal. Is het een medaille geworden? Ja, het is de bronzen medaille geworden voor Stam en Schoon. Het verschil was al gemaakt in die derde beslissende set. En tijdens het nieuws werd het afgemaakt. 15-11 in de derde set. Sam en Schoon, brons bij de Europese kampioenschappen beachvolleybal. De komende uur start ook het atletiek in het prachtige stadion daar in München, waar het langzamerhand ook gelukkig weer wat droger wordt. Dat allemaal in de tweede uur bij Langs de Lijn. Fortuna tegen Cambuur, Mark Kloostra. Het werd gelijk. En wie is er nou eigenlijk bovenliggend op dit moment? Ja, dat was Cambuur, maar ineens is daar twee keer Fortuna met een grote kans. Yilmaz heeft nu de bal naar voren gespeeld. Met toeval valt de bal voor de voeten van Besset. Is het Noslin, die kan schieten. Rand 16 doet dat met links, schot geblokt. En zo blijft Fortuna aanvallen. Verratti brengt de bal in, Tol kopt uit. Opnieuw Noslin krijgt de bal op zijn borst. En dan is het Seuntjens die namens Fortuna Sittard de bal opraapt. En meegeeft aan de rechterkant. Tirpan heeft wat ruimte voor een voorzet. Die komt er ook bij de eerste paalkeeper. Virginia bokst de bal daar weg. Dat is dat gedaan met die invliegende Noslin. En zo is er een hele sterke fase van Fortuna Sittard. Dat de bal heeft op eigen helft. Eerst Yilmaz. Het was een fantastisch doelpunt geweest als hij hem gemaakt had. Kopbal was van Gladon. Die viel op de 5 meter op de borst van Yilmaz. En dan vanuit de draai met een volley. Een halve omhaal laten we het zomaar noemen. Daarmee probeerde hij de 2-1 te maken. Bal ging rakelings over het doel van Virginia. Die vlak daarna een redding verricht in zijn korte hoek. Met zijn voet op een inzet van Paul Gladon. In zijn linker benedenhoek. Knap gepakt door de Portugese keeper. En dus twee keer Fortuna dichtbij de voorsprong die het had in de eerste helft. Doordat Yilmaz na 10 minuten raakschoot. Maar die het kwijtraakte in de tweede helft. Met een geweldig doelpunt van Michael Breij. Een heerlijke uithaal van een meter of 20 denk ik dat het is. Waar vandaan hij de bal vanuit de stuit. Kiezelhard diagonaal achter Van Osschoot. Een prachtdoelpunt en daardoor staat het gelijk. Maar Fortuna Sittard bezig aan een sterke fase in dat wat de 62e minuut is. Een balbezit voor Goed naar de rechterkant naar Tirpan. Die geeft de bal langs de lijn. Noslin is snel. Is hij ook sneller dan Bangura? Antwoord is nee. En hij maakt ook nog eens een overtreding. Tikt de linksachter van Cambuur op de hak. En dat maakt een vrije trap voor de ploeg uit Leeuwarden. Het is 1-1. Leuke wedstrijd hoor. Hier is Sittard bij Fortuna tegen Cambuur. Gaan we naar het beachvolleybal. Floris van Hoorn. Het is er dus gelukt, Stam en Schoon, om die bronzen medaille te pakken. Maakt hun dat toernooi een beetje goed? Want er zat misschien nog wel meer in, hè? Nou, ze hadden natuurlijk op een beetje meer gerekend. Maar ik denk dat elke topsporter vooraf gewoon zegt, ik wil goud. Waar ze op zich ook wel een beetje aan hun stand, als je kijkt naar de wereldranglijst, verplicht. Maar het zat er dus blijkbaar niet in. Maar als je dan ziet hoe ze reageren na dat winnende punt, ja, er was toch wel heel veel blijdschap. En het regent hier nog steeds. Het is echt wel zware omstandigheden. Het is een zware wedstrijd geweest, want hij heeft een uur geduurd. En dan na afloop staan ze toch allerlei poses aan te nemen voor de fotograaf. Dus het straalde heel veel vreugde uit. Ja, brons is misschien niet waar ze op hadden gerekend. Maar ze staan wel voor de tweede keer op rij op het podium bij het Europees kampioenschap. En dat is bij zo'n jong team misschien toch ook best wel gewoon heel knap. Want het is nog maar kort dat het samenspeelt. Ze hebben natuurlijk eigenlijk hun eerste grote toernooi gehad vorig jaar bij de Olympische Spelen. Toen was het allemaal nog redelijk snel afgelopen. Maar moesten ze eigenlijk ook wel heel veel leren. En nu zie je toch wel dat zij de vaandeldragers van de Nederlandse beachvolleybalvrouwen zijn. Bij Vlagen speelt ze vooral in die derde set goed. Aanvallend agressief. En dan zie je ook gelijk dat het verschil wordt gemaakt. Dit is een team waar we natuurlijk nog heel veel plezier van gaan hebben. Die moeten nog wel heel veel leren. Die moeten nog wel heel veel ervaring op doen. Maar een bronzen medaille. En nogmaals gezegd, voor de tweede keer op rij naar vorig jaar zilver. Nu weer op het podium bij de EK. Is gewoon een uitstekende prestatie. Dank vanuit München. En ja, de achtergrond lawaai. Het is beachvolleyballen. U hoort het allemaal. Wij keren even terug naar de wedstrijd van vanmiddag. Waar Heerenveen een hele fijne middag kende in Arnhem tegen Vitesse. Want het werd daar met liefst 4-0 voor de Friezen. Grote man van de wedstrijd was Sidney van Hooijdonk. Want die scoorde 3 doelpunten. Ja, het is wel een bijzondere avond. Het is mijn eerste in de Eredivisie. Eerste hat-trick. En je eerste wedstrijden waren verdedigend goed. Maar we kwamen er nog niet helemaal uit. Nou, tegen Feyenoord wel een goede wedstrijd, vond ik zelf. Maar ja, het begint toch dan al persoonlijk aan mij te vreten dat je dan nog niet hebt gescoord. Dus ja, dan is het vandaag wel extra lekker dat het dan in één keer zo gaat. Je werd gewisseld en je zat in de dugout of op de stoeltjes met een hele brede glimlach. Je kon er echt van genieten, hè? Ja, tuurlijk. Het is altijd speciaal, je eerste hat-trick. En ja, met name dat we nu 3 punten hebben. En, ja, ik had van tevoren ook gedacht dat deze wedstrijd wel cruciaal was. Want de eerste 2 wedstrijden pakken we 2 punten. Dan is dit wel zo'n wedstrijd die dan je seizoenstart goed maakt of slecht als je hem niet wint. Dus ja, dus voor mijn gevoel was het wel een cruciale wedstrijd. En dan denk ik dat we het heel goed hebben gedaan. En dan ja, dat mag je daar denk ik wel eventjes van genieten. Ja, mooi vond ik die laatste goal die je maakte en dan het gebaar naar Sarp voor zo'n voorbereiding. Hoe is die samenwerking tussen jullie beiden daarvoor in? Altijd goed geweest vanaf moment 1 vorig seizoen. Hij smeekt hem om terug te komen bijna. En ik was ook heel blij om zelf terug te gaan. En ja, we hadden er zelf eigenlijk gelijk vertrouwen in van, wij gaan het gewoon goed doen en we gaan veel goals maken. En dan zo'n middag als vandaag, die bevestigt dat wel eigenlijk. En dan ja, als iemand 3 assists heeft, ja, dan verdient hij alle lof. En hij heeft zelf ook nog gescoord. Dus 3 goals en assists, ja, dan verdien je heel veel lof. Welke vond je de mooiste vanmiddag, vanavond? Misschien wel de laatste. Alleen ik moet wel zeggen dat ik die eerste, maar dat is puur voor mezelf, omdat ik weet dat ik het bewust naar de grond schoot, omdat hij anders tegen de keepers voet aandoet. Dus misschien wel de eerste, omdat ik weet wat ik precies deed. Dus daarom die eerste. Sidney van Hooijdonk maakte er dus 3 en hij vertelde het allemaal aan Jan Roefs. We gaan naar Andy Houtkamp, want de atletiek, Andy, in dat prachtige stadion is begonnen. Onder moeilijke omstandigheden, polsstok hoogspringen met Nederlandse inbrengen. Ja, 2 man maar liefst. Menno Vloon en Rutger Koppelaar. Menno Vloon uit Zaandam. Kan 5,96 springen. Heeft dit jaar al 5,91 gesprongen. Maar had veel moeite al meteen in de eerste beurt met 5,50 meter. Want die tikte hij eraf. Nu verwacht ik toch wel iets meer van Menno Vloon. Alhoewel bij de Olympische Spelen niet door de kwalificatie. Nou, hij staat nu in de finale van de EK. Dus dat is mooi. Rutger Koppelaar Die was in Eugene bij de wereldkampioenschappen. En kwam niet in de finale. Hij is nog niet in actie geweest. Maar we krijgen nog meer aardige Nederlandse sporters in actie. Ja. 100 hoorden. Maaike Chin Alim. En dat zijn de series. En dan denk je van, ja, Nadine Visser en Naomi Sedney dan. Die mogen vanwege hun ranking op de ranglijst, de Europese ranglijst, direct naar de halve finale. Die is morgen. En dan nu natuurlijk het toetje. De mooiste twee wedstrijden voor Nederland vandaag, denk ik. De 4x400 bij de mannen. De opstelling is bekendgemaakt. Zaya Boers, Limar van Bonaventia, Jochem Dobber en Ramzi Angela. Oftewel dezelfde die ook in de halve finale liepen. En het sluitstuk moet de derde gouden medaille worden voor Femke Bol. En ja, waarom zeg ik dat meteen erbij? Gouden medaille. Ze waren al heel erg sterk zonder Femke Bol en Eveline Zaalberg. Dat zijn twee kanjers op dit gebied. De 4x400 meter. En nu zijn ze er wel bij. Zaalberg begint. Lieke Klaver dan. Lisanne de Witte erg sterk gelopen in de halve finale. En de slotloopster op de 4x400 meter. Die begint om 9:45 is Femke Bol. We gaan het allemaal horen vanavond van Andy Houtkamp. En het voetbal, dat horen we onder andere van Mark Kloostra. Want die volgt Fortuna tegen Cambuur 1-1. Ja, lekker sfeertje 1-1 en een geweldige redding net van Os om de 2-1 voor Cambuur te voorkomen. Is in een overtreding van Yilmaz? Antwoord ja, hij tikt de bal overigens ook over. Maar de doelman aan de andere kant van het veld van Os verrichtte echt een geweldige redding op een inzet van Zlatan Uldrikis. Ging er 4 voorbij met een prachtige slalom en schoot toen vanaf recht voor het doel met rechts de bal heel hard naar de voor de keeper linkerhoek. Die moest daar gestrekt naartoe en tikte de bal net aan de binnenkant van de paal weg. Voordat het dus een doelpunt voor Cambuur werd. Dat al de gelijkmaker zag gemaakt worden door Breien. Geweldige goal. Inmiddels zijn er 68 minuten gespeeld in Sittard. En is het dus 1-1. En wordt Milan Smit gevonden aan de linkerkant. Dit is een goede driehoek met Paulussen en dan Bangura. Maar die vindt dan niet hoedemakers in de as van het veld. En dan neemt Fortuna Sittard over. En is er ondertussen ook een overtreding gemaakt. Waardoor Fortuna een vrije trap mag nemen. Ik benoemde al invallen Noslin. Die in de ploeg kwam voor Cordoba. Maar ook Bessert is in de ploeg gekomen voor Gladon. Het was een dubbele wissel. De oud Feyenoorder die daar 8 keer inviel. En dus nu aan zijn 9e invalbeurt in de eredivisie begonnen is. Een aanwinst voor Fortuna Sittard. Nou ja, dat moet nog maar blijken. Maar in ieder geval zo denken ze er in Sittard over. Van Wermerskerke, een van de invallers bij Cambuur Leeuwarden. Heeft de bal in de middencirkel. Komt vanaf de rechterkant helemaal naar binnen dribbelen tot op de middenstip. En geeft hem dan mee aan Bangura. En inmiddels zitten we in minuut 70. Kan de bal terugkrijgen van Wermerskerke van Bergsma. En staat nu op de kop van de middencirkel. Open naar de rechterkant van het veld. Sambissa. Sambissa nog weinig van gezien. Krijgt de bal nu na een kaats van Breij weer terug. En dan gaat het helemaal terug naar Tol in de laatste lijn van Cambuur Leeuwarden. En die laatste lijn die staat zo'n beetje op de middenlijn. Paas van Tol nu naar voren richting Paulus. Komt niet aan de bal. En dan kan Fortuna uitverdedigen. Uldrikis heeft moeite met de controle. 69,5 minuut gespeeld is Sittard 1-1. Gaan wij weer naar München, want er is prachtige atletiek. En die je vertelde over de Nederlandse inbreng. Maar er zijn natuurlijk ook een paar prachtnummers waar wij weliswaar misschien niet aan meedoen, maar die we toch wel willen volgen. En een van die nummers is de 800 meter finale bij de vrouwen. Ja, staat op punt van beginnen. Het is trouwens niet al te veel nummers waar Nederland niet aan meedoet de afgelopen tijd. Maar je hoort het geluid, het publiek. Met name zitten ze aan mijn kant. Als je naar tv kijkt, dan zie je veel lege plekken. Maar dat komt omdat dat het gedeelte is dat onoverdekt is. En het overdekte gedeelte zit aan de kant waar de camera's niet op staan. Aan de kant van de finish. De 800 meter met toch wel Keely Hodgkinson als favoriete. Heeft 1.55.88 gelopen als beste tijd. En dit jaar ook een hele sterke 1.56.38. Als je onder de 2 minuten loopt, dan ben je goed hoor. Maar er zijn nog meer Britse. 3 in totaal. Gemma Rickey en Alexandra Bell. En Christina Hering. Daar wordt zo voor gejuicht. Want zij loopt nu op kop. Hering voor Lamotte, de Française. Rickey in derde positie. Shanahan uit Ierland in vierde positie. Nee, daar komt nu de Britse overheen, Hodgkinson. En dat is wel mooi om te kijken hoor. Die 800 meter is zo'n prachtig onderdeel. De laatste ronde is ingegaan. 58-58 was het na 1 ronde. Zo rond de 2 minuten zal het gaan worden. Ietsje daaronder, want het is geen hele snelle race. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om de medailles. Hering nog steeds aan de leiding. Nee, wordt nu voorbijgelopen. door Lamotte. Lamotte op kop. Hodgkinson komt aan de buitenkant. Bel daar vlak achter. En daar komt Hering weer naar voren. Hering nu weer aan de leiding. Hodgkinson aan de buitenkant. Probeert er omheen te gaan. Dat lukt ook. Bel komt er achteraan. De Britsen gaan nu de leiding nemen. Daar komt Ricky ook naar voren. Ricky achter Hodgkinson. Hodgkinson op kop. En Ricky in tweede positie. En die wisselen elkaar steeds af. Nog altijd Hodgkinson op kop. Ricky daarachter. En die gaat het laatste rechte eind. Maar daar komt de Française ook. Lamotte probeert erbij te komen. Het is Hodgkinson die in ieder geval gaat winnen. Want die ligt ver op kop. Of komt Lamotte nog nabij? In ieder geval, nee, ja, ja. Oh, Hodgkinson wint. Lamotte 2. En de Poolse Wilgosz wordt verrassend derde. Mooie race hoor. Met die sprint op het laatste eind. Het is echt een geweldige race geweest op die 800 meter. Kelly Hodgkinson 1:59.04. De winnares. En Lamotte 2. En op de derde plaats die Poolse die het heel goed heeft gedaan, Wilgosz. Michael Sembello met Maniac, Fortuna en Cambuur. Mark Kroosra nog altijd in evenwicht. Ja, maken er een hele leuke wedstrijd van. En het publiek doet daar ook vrolijk aan mee. Het is redelijk druk ook in Sittard. En ze maken flink kabaal daar. Die Tifoso Giallo Verde. De fanatieke aanhang van Fortuna Sittard, die van Cambuur zijn wat stiller. Maar die zijn ook niet met zoveel. Dat is ook niet zo gek. Een busreis met 370 kilometer op de teller. Ja, daar gaat niet iedereen met heel veel enthousiasme in zitten. En dus zijn zij met, ik denk, 100 mensen meegekomen. Vind ik nog veel. Naar Sittard en zien zij een hele aantrekkelijke wedstrijd die alle kanten op kan. 1-1 is de tussenstand. En Cambuur bouwt op. Cambuur wisselde zojuist. Ter Heide kwam in de ploeg voor Paulussen. En ook Fortuna Sittard wisselde. Ferrati de beste bij Fortuna, hoor. Als u het mij vraagt. Draait weer een mooi rondje om zijn as met buitenkant voet. En dit is ook weer een goede paas naar de rechterkant. Naar Seuntjens. Seuntjens achter het standbeen langs. Ja, die speelt ook wel een aardige wedstrijd trouwens. Hoor. Geeft aan Ferrati. Ferrati probeert de bal in te brengen. Lukt. Penalty stip. Jumas draaien. Schiet ernaast. Goed gedaan door de spits. Maar de bal een meter of twee naast het doel van João Virginia. En dan vertel ik eventjes wie er bij Fortuna Sittard ingekomen is. Dat is Ivo Pinto voor Michael Terpan. Oh, en dan gaat centrale verdediger Siovas er ook bij zitten. Die heeft kramp, zo lijkt het. Want grijpt met gestrekte arm en een gestrekt linkerbeen naar zijn linkervoet. En wordt door scheidsrechter Nijhuis in de middencirkel nu overeind geholpen. En krabbelt dus overeind. En het gaat wel weer. En dan kan de doeltrap plaats hebben voor Cambuur Leeuwarden. Nog 13 minuten te gaan. Cambuur met Bergsma. Man die de opbouw verricht van links als linker centrale verdediger. Dreigt naar rechts. Gaat naar links. Wordt opgejaagd. Moet opschieten. Doet die. Geeft de bal mee. Nu aan Bangura. Ook die wordt opgejaagd door Seuntjens. En dan gaat de bal naar Bergsma. En via Bergsma helemaal terug. Het is niet zo'n lekkere bal voor de keeper. Want die is links. Moet eerst aannemen met rechts. En trapt hem dan weg. Doet hij goed, hoor, de keeper. En dan kan de bal door Pinto worden uitgekopt namens Fortuna Sittard. Tot over de zijlijn. Inworp is voor Cambuur Leeuwarden dat hier nog nooit won. Nog nooit is vier keer eerder. Drie keer won Fortuna Sittard op eigen veld van Cambuur. En één keer werd het gelijk. Die stand een gelijke stand. Staat nu ook op het scorebord als Breij. De man van de geweldige 1-1. Meegeeft aan Sambissa. Rechterkant van het veld met links naar binnen. Punt 16 probeert het met een schot. Die wordt uitgekopt door Goed. En dan weer opgevangen door Cambuur. Dat probeert Oldriekis te bereiken. Die zet goed zijn lichaam erin. En geeft hem mee aan Hoedemakers. Hoedemakers met een schot. 2-1 Cambuur. Wat een heerlijke schuiver van Mees Hoedemakers met links. En die past precies. Ik denk dat hij de binnenkant van de paal nog schampt. Links van Van Os. En dan wordt het in minuut 79 2-1 voor Cambuur. Nog nooit gewonnen in Sittard. Maar wel voor na 79 minuten. Heerlijke uithaal via het gras. In precies het linkerhoekje van Os. Het is 2-1 voor Cambuur. Nog 11 minuten. Het begon met turnen, maar een elleboogblessure bracht Britt Weerman bij de atletiek. En dit jaar verbeterde ze het Nederlands record hoogspringen en plaatsen zich voor de Europese kampioenschappen, waar ze morgen, zondag dus, in de finale staat. Floris van Hoorn maakte een portret van de studenten commerciële economie, die deel uitmaakt van De Aanpakkers, initiatief van de Hans Hogeschool in Groningen, waarin 6 talentvolle sporters worden gevolgd. 6 toptalenten uit het noorden die knokken voor hun plek op het podium. Allemaal met een ijzeren discipline, ongekend doorzettingsvermogen en één droom. Dit zijn De Aanpakkers. Nou, ik ben Britt. Ik kom uit Assen. En ik ben gewoon eigenlijk fulltime bezig met mijn sport. Maar daarnaast heb ik nog wel een studie die ik ook volg. En ik train bij Sibaud Weima in Groningen en Heerenveen. We freuen ons jetzt auf die nächste Qualifikation. Jetzt sind sie schon prominent im Bild. We freuen ons auf unsere Hochspringerinnen. Herzlich willkommen im Olympiastadion. Sibaud Weima, de coach van Britt Weerman. Wat dacht je toen je haar ontmoette? Ze kwam vanuit de turnen en ik zag meteen al wel, we zagen allemaal wel dat ze heel makkelijk bewoog. En dat ze ja, wel een soort, je zag wel een paar kwaliteiten al. Maar we dachten meteen al wel, ja, als we dat gewoon goed opbouwen, dan zie je wel potentie. En tijdens de bondskampioen Toestel Brug bij de Jeugd Nationaal 2. Op het ene podium Britt Weerman van Turngroep Noord. Nou, er zijn natuurlijk een paar elementen in het turnen die bij hoog heel goed van pas komen. Hoe je beweegt in de ruimte, het afzetten ook wel gedeeltelijk, maar ik denk vooral lichaamscontrole en ja, het aanleren daarvoor van de vluchtpassage van het hoogspringen is denk ik daardoor wel heel makkelijk gegaan. Hier brauchen wir eine besprochene Qualifikationshöhe von 1,94. Het is jouw eerste grote seniorentoernooi. Hoe wist jij wat jou te wachten stond? Nou ja, ik denk door de jeugdtoernooien die ik wel gedaan heb. Ik ben natuurlijk pas naar het WK onder 20 gegaan. Britt Weerman now. This is her first attempt at 1,88 meter. Only one previous failure at a lower height. She makes that one look very easy as well. Hier is natuurlijk wel echt meer publiek. Dus dat is wel echt superleuk. Maar ja, hier sta je natuurlijk wel met de grotere namen en zo. Dus dat is misschien even wennen, maar ook wel weer heel leuk juist. Op welk moment wist jij gewoon van, het gaat lukken? Ik word de beste Nederlandse hoogspringster van dit moment. Nou, indoor zat ik eigenlijk best wel dichtbij al met bij het Nederlands record van Nadine Broersen. Ja. Oh. En dan heeft het, hè. Schitterend mooi. En dan gaat de lat omhoog voor Britt Weerman. Toen was het ook voor het eerst dat ik in de 1,90 sprong. En 1,90 is een soort van wel een barrière voor mij. Dat ik dacht, je komt wel steeds dichter bij de top. Dus ik denk dat ik toen wel door had van dat het record zeg maar binnen handbereik was. Waar wil jij nog aan werken? Waar moet jij aan werken? Ja, gewoon technische dingen van hoog vooral, denk ik. En misschien ergens ook wel een beetje omgaan met spanning nog. Ze kan nog wel ietsje sneller aanlopen. Ze kan nog wel ietsje sterker worden. Ja, en dus meer belastbaar. Dus haar enkel geeft nog wat problemen. We moeten gewoon zorgen dat ze heel belastbaar wordt. En dat ze daar gewoon heel blijft in de toekomst daardoor. Is het onder hem dat je de grote stap hebt gemaakt? Nou, ik heb ook altijd bij Ferdinand Rikkers getraind. Nu nog af en toe, maar hij gaat er eind dit jaar mee stoppen. Vandaar dat ik nu wat meer bij Siwoud train. Wat is dat voor coach? Ja, altijd wel een beetje grappen en grollen. Gewoon wel een hele, ja, gewoon een sociale man. Dus het is altijd gezellig, maar ook zeker wel serieus tijdens trainen. Dat vind ik wel een goede combo. Hoeveel spanning en nervositeit zat er in de eerste sprong? Toen viel het op zich wel mee, alleen ik denk dat ik toen gewoon een beetje lui was, nog niet helemaal actief. Gewoon, ja, gewoon even echt de wedstrijd voelen, zeg maar. 13 athletes will compete in the women's high jump final here at the European Athletic Championships 2022. Nou ja, ik denk het podium gaat lastig worden, want de meiden springen wel 2 meter. Ik hoop gewoon weer bij de 1,95 te komen in de buurt. Sowieso in de 1,90. En dan ga ik vanzelf zien welke plek daarbij hoort. Ik denk top 6, zoiets. Ik denk wel dat het erin zit. Dat is morgen dus allemaal. De hoogspringen straks de andere atletiek. Eerst gaan we weer even naar Sittard, naar Fortuna Cambuur. Enthousiaste nieuweling zag ik bij Fortuna, Mark. Zo, die Erdogan bedoel je. Dogan Erdogan. Ja, dat was de laatste actie gelijk van Milan Smit. Is 2-1 voor Cambuur in minuut 84. Maar die kwam echt met een knie in zijn rug beuken. In de rug van Milan Smit. Ja, die ging wat gehavend naar de kant. Stond sowieso al op de nominatie om naar de kant gehaald te worden hoor bij Cambuur. Want zijn vervanger heet Sam Hendricks. Maar dit is dan zijn laatste actie. En dan gaat hij ook nog met hoofdpijn die lange terugreis tegemoet. Maar goed, voorlopig staat zijn ploeg wel met 2-1 voor. En dat zal hem wat vrolijker stemmen dan die beuk in zijn rug. Het leek echt helemaal nergens op. En het was echt de eerste actie van die Erdogan. Die in de ploeg is gekomen voor... Moet ik even goed nadenken wie er eigenlijk uit is gegaan. Ik denk dat dat Siovas is geweest, dat dat de wissel was. Want Siovas is naar de kant gehaald. Was niet meer okselfris. Tol speelt de bal terug naar zijn keeper. En die bal die stuit het net voordat Virginia die bal weg wil trappen. En dan gaat hij meer omhoog dan dat hij wegkomt. Noslin wint het kopduel. Fortuna heeft de bal. Besset krijgt hem opnieuw met een gelukje bij Noslin. Buitenom komt Ferratti in duel met Bangura. Wil de bal er rechts langs tikken en er zelfs links vandoor. Mislukt allemaal. Zit een voetje tussen via Sam Hendricks. Maar daar is Erdogan opnieuw. Fortuna. Bal richting Yilmaz. Bal aangenomen op de borst. Maar daarna kan hij er niks meer mee en wordt de bal weggewerkt door Ter Heide. Ook weer een invaller bij Cambuur Leeuwarden dat alle 5 de wissels inmiddels heeft ingebracht. Snelle inworp van Seuntjes. Bal naar Erdogan. Tikt de bal in 1 keer de 16 meter in. Daar staat Tol om namens Cambuur de bal uit te verdedigen. En wint in de middencirkel Uldrikis. Die struikelt trouwens daarbij. Is een kopduel. Krijgt de bal bij Bangura. En dan, of Zambissa, sorry. En dan gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Mag Cambuur gaan gooien, maar het zal u niet verbazen dat met die tussenstand van 1-2 Cambuur alles behalve haast heeft om die inworp te nemen. Van Wermerskerken is degene die die bal gaat halen. Dan op zijn kop krijgt van scheidsrechter Nijhuis dat hij moet opschieten. Ja, zegt hij dan, steekt een duimpje op en gaat nu halverwege de helft van Fortuna ingooien. Doet dat kort naar Breij. En Breij terug naar Van Wermerskerken. Terug naar Tol. Helemaal terug naar de keeper. Zeker wel. Minuut 86 loopt. Het is 1-2 in Sittard bij Fortuna Sittard tegen Cambuur. Wij gaan naar de EK Atletiek en die houdt Kamp Polster ook springen met 2 Nederlanders, hè? Ja, en nu nog maar één. Want Menno Vloon die haalt 8,50 meter niet. Drie keer afgesprongen op de beginhoogte 5,50 meter. Vorig jaar en het jaar daarvoor tijdens de lockdown heeft hij bij zijn coach in de achtertuin, Chris Tamminga, een polstokhoog gebiedje aangelegd. En heeft daar getraind, maar het heeft dus niet geholpen. Want hij gaat eruit. Nou, dat is toch wel een tegenval hoor. 5,96 kan hij. 5,91 heeft hij dit jaar gesprongen. En 5,50 is vandaag gewoon te hoog voor hem. Maar de muziek wil wel, maar wij willen naar Mark Kloostra. 1-3. Mees Hoedemakers opnieuw. Bijna de punt van de 16 meter aan de rechterkant. Vallend schiet hij de bal in de verre hoek over de grond. Je denkt, die kan er dan toch niet in. Hij kan er wel in, hij zit erin. Het is 3-1 voor Cambuur met nog 3 officiële minuten te gaan. 1-3. Fortuna Sittard Cambuur. Mees Hoedemakers met zijn tweede. I can't turn my head off. Wishing this memory. Will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Ja, goede plaat voor beginnende DJ's. Hield een keer of drie ermee op, maar ze ging steeds weer door Rosalyn met Snap. We gaan naar Mark Kloostra, want daar houden ze er ook bijna mee op. En dan wordt het een hele vrolijke terugreis, die 370 kilometer voor Cambuur. Ja, voor, bij de amateurs heb je dan bier in de bus. Ik weet niet of dat bij Cambuur... Bij Cambuur drinkt ook wel een biertje, denk ik, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Want kleintje pils. Die eens staan ze voor. En dat wat de laatste seconden van deze wedstrijd zijn. Tenminste de officiële 4 minuten krijgen we erbij. Van scheidsrechter Nijhuis. Terwijl Sambissa nog een keer weggestuurd wordt. Verratti grijpt hem bij het shirt. Ja, dat is ook geel. Want anders gaat Sambissa er vandoor. Samen met in ieder geval Ulrikis en Hendricks. Cambuur dat tot vandaag nog niet scoorde. zoveel moeite had om het net te vinden. Want kansen waren er genoeg. Doelpogingen ook. 21, maar geen goals. En vandaag dus uitermate effectief. Want het waren er geen kansen hoor. Geen echte kansen, die drie goals van Cambuur. Alle drie van buiten de 16 meter gemaakt. Bij de laatste was er nog even een vraagteken of de goal wel geldig was. Vanwege eventueel buitenspel van Hendricks die in de baan van het schot stond. En daardoor moest Van Os ook wel wachten. En werd hij daardoor ook wel verrast door dat schot van Hoedemakers. Dat van buiten de 16 meter heel ver rechts van de as via het gras. Ja, toch in eerste instantie houdbaar leek. Maar ja, die Hendricks dook vlak voor hem op. En die liep in de baan van het schot. Ja, als hij hem dan een zetje geeft met een voet, dan ben je kansloos. Maar hij wachtte daardoor. En daardoor was hij ook te laat in de hoek waar de bal terecht kwam. En waardoor het 3-1 is en beslist is voor Cambuur Leeuwarden. Dat nu de bal heeft met Ter Heide. Ter Heide gaat aan de wandel met de bal recht voor het doel. Ook maar een schieten van buiten de 16. Oh, deze zit er ook in. Buitenkant Vreef. 4 goals. 4 keer buiten de 16 meter. Wat raakt hij die bal. Heel erg lekker. Jasper Ter Heide. Buitenkant Vreef met rechts. In weer die linkerhoek van Van Os. En daar mag hij de bal weer gaan ophalen. En dan wordt het erg geflatteerd hoor. 4-1 voor Cambuur. 4-1. En dan zullen ze bij Fortuna Sittard toch echt denken. In die eerste helft hebben we wel een paar kansjes gehad hè. Nou, een paar behoorlijke om er 2-0 van te maken. Cordoba was daar 2 keer bij betrokken. En ook na rust, toen het al 1-1 was trouwens. Hoor Yilmaz met die halve omhaal over. En Gladon in de korte hoek. Toen Virginia, de keeper bij Cambuur, nog kon redden. In zijn korte hoek met het linkervoetje uitgestoken. En dan staat het ineens 1-4. En is de extra tijd halverwege, want er zijn 2 extra minuten gespeeld. Ja, dan sta je dan met je handen in je zij en een geel shirt aan te balen. En te denken, hoe is dit in godsnaam gebeurd? Nou ja, zoals het gebeurd is. 4 schoten van buiten de 16 meter. 4 goals. 2 keer Hoedemakers. 1 keer Breij. Dat was de mooiste hoor van de avond. En net dus Ter Heide. Met ook een hele fraaie voor Cambuur Leeuwarden. Dat inderdaad een hele fijne terugreis heeft. 370 kilometer terug naar Leeuwarden. Dan heb je extra tijd om wat van die blikjes en dan open te maken, op te drinken. Nee, dat kan wel eens heel gezellig worden daar voor Henk de Jong en zijn mannen. Als de bal nog een keer wordt weggeschoten door Hoedemakers. De grote man met 2 doelpunten. Al was het wel Breij die de band brak voor Cambuur. Dat daarvoor nog niet zo heel veel te vertellen had. Maar die gelijkmaker van 1 meter of 20. Heerlijk met de Vreef diagonaal langs keeper Van Os. Maakt dat het toen 1-1 was en nu 4-1 is voor Cambuur. Fortuna probeert het nog een keer. Bessert in de as van het veld. Geeft mee aan Seuntjes. Punt 16 rechterkant. Brengt de bal laag voor. Oh, daar schiet hij aan Bessert voorbij. Die wil de bal in 1 keer intikken. Kijk naar het gras. Bal stuiterde denk ik verkeerd voor hem op. Had verwacht dat hij hoger zou stuiteren. En dus zet hij zijn voet een halve meter boven het gras. Maar schiet de bal door. Onder zijn voet door. Tot over de zijlijn. Cambuur mag een inworp gaan nemen aan de rechterkant van het veld. 4-1 staan ze voor. Of het verdiend is? Nou, dat denk ik eigenlijk niet eerlijk gezegd. Wat denk jij? Dat ze winnen bedoel ik dan. Maar goed, maakt niet uit. Het is sowieso geflatteerd. Die 4-1 voorsprong. Terwijl Bangura de bal nog eens naar voren kopt. En ik me afvraag waarom Nijhuis niet affluit. Nou ja, het antwoord is die 4 extra minuten zitten er nog niet op. En die hebben we jullie beloofd. Doordat die man met die vierde man dat bord omhoog duwde. Erdogan, opvallend als invaller met een enorme beuk in de rug van Milan Smit, is de laatste die de bal heeft getoucheerd. Want scheidsrechter Nijhuis vindt het genoeg. Cambuur wint voor het eerst in Sittard. 1-4 is de eindstand. 2 keer Hoedemakers, 1 keer Breij en de laatste gemaakt door Ter Heide. Mark, we hebben er even nagekeken. Het is 314 kilometer van Cambuur naar... hou even rekening met je eigen declaratie ook. Dat je niet te veel kilometers declareert natuurlijk. Hè? Dan val ik door de band, hè? 4-1 daar dus. 4 goals, 4 Friese goals voor Cambuur. En eerder op de avond 4 Friese goals van Heerenveen bij Vitesse. En bij Vitesse stond Kjell Scherpen voor het eerst onder de lat. Kwam op huurbasis over van Brighton. Maar ja, hij kende dus geen fijn debuut. Niet alleen werd het 4-0, maar bij zeker 2 doelpunten ging Scherpen ook niet vrij uit. En hij had zich vandaag dan ook heel anders voorgesteld. Ja, zeker. Dus iets wat je... Wat je niet voorstelt en wat je absoluut niet wil dat dat gaat gebeuren. We hebben verre van goed gepresteerd vandaag. En dan sta je hier met 4-0 verlies. Hoe is het voor jezelf? Hoe ging het voor jezelf? Ja, het was natuurlijk even weer wennen. Weer terug in de Eredivisie. Maar ik had er enorm veel zin in. Goede voorbereiding gehad met het team. Niet heel lang bij de ploeg. Maar toch een goede connectie gekregen met de jongens. En Ja, daarvan viel weinig te zien in de wedstrijd. Na 5 minuten volgens mij lopen we al achter de feiten aan. En ja, sindsdien is het eigenlijk niet meer erbovenop gekomen. Dus even die doelpunten langs gaan. Die eerste was lastig voor jou met die stuit. Was je ook verrast dat die in één keer voor je opdook van Hooijdonk? Ja, ik kwam natuurlijk vanuit een ingooi. Dat mag sowieso niet gebeuren. En daarnaast komt hij van Hooijdonk voor me te staan. Ja goed, ik moet het nog even terugzien inderdaad. Maar inderdaad, het ging vrij snel. Loop je na 5 minuten loop je achter de feiten aan. Dus dat is natuurlijk geen lekkere binnenkomer. Mocht ik die bal pakken, dan ziet de wereld er anders uit. Op dat moment gebeurt dat. Pakken we ons nog redelijk als team en krijgen we nog wat kleine mogelijkheden. Die benutten we niet. En uiteindelijk is het volgens mij een minuut voor rust 2-0. En dan ga je natuurlijk wel met een extra domper die rust in. Even naar dat moment voor rust. Naar mijn gevoel was je net al laat. Wat is jouw gevoel daarbij? Ja, hij speelde hem met zijn binnenkant, zeg maar, dat hij naar buiten stuiterde. En hij stuiterde meer op dan door op het veld. Ik denk als hij doorstuit, dan komt hij zo bij mij in mijn handen. Maar nu stuit hij iets omhoog. Waardoor hij buiten de 16 blijft en waardoor ik natuurlijk niet... Even aarzelen. Ja, dan kan ik niet doorgaan met mijn handen natuurlijk. Dus ik moest, ik moest mezelf inhouden om nog enige kans met mijn hand te hebben in de 16. En daardoor tikte hij me langs me en open goal. Heb jij genoeg wedstrijdritme? Wil je weer echt wedstrijdritme opdoen om steeds de eerste doelman weer te zijn bij een club als Vitesse? Heb je dat nodig? Ja, natuurlijk wil ik wedstrijdritme opdoen en eerste keeper zijn voor Vitesse. Ontbeert je nog een beetje wedstrijdritme dan, denk jij? Nou ja, goed, weet je, ik heb... het is voor lang geleden dat ik een heel seizoen achter elkaar gespeeld heb. Dat is het ding wat zeker is. Maar natuurlijk heb ik af en toe hier en daar wat gespeeld. Maar ja, het liefst heb je natuurlijk... had ik ook in een ander interview gezegd dat ik hier al met 10 wedstrijden in de benen was. Maar dat is niet het geval. En... natuurlijk is dat niet gunstig, maar wat mij betreft... Ja, weet je, het hoort er nou eenmaal bij en moet ik gewoon zo snel mogelijk weer zorgen dat ik er klaar voor ben. Zei Kjell Scherpen, die dus met 4-0 thuis met Vitesse zijn nieuwe club verloor van Heerenveen. En die Houtkamp, het Polstok hoogspringen. Gaat het er eigenlijk om wie er tweede wordt achter Duplantis eigenlijk? Is dat, ja, natuurlijk. 6,21 meter. Ja. Dat is toch niet normaal, Eugene. Ja, tijdens de wereldkamp, ook nog tijdens de wereldkampioenschap. Ja. Niet gewoon zoals Boepka deed, steeds 1 centimeter hoger. Hij deed het gewoon meteen 5 centimeter. Ja. Maakt het uit, joh. 6,21. Nou, de lat ligt nu op 5,65 meter. Nou, Menno Vloon is eruit. Dat is jammer. Maar wie er nog wel in zit, en ik heb hem nog amper genoemd, en dat is nu zeker onterecht, 5,65 meter. Rutger Koppelaar. Hij ging er net overheen. En als ik dan naar de ranglijst kijk, op dit moment, 1, Rutger Koppelaar, gelijk met Renaud Lavillenie en met Paul Hagen Lillefoss uit Noorwegen. Maar dat zegt niks, want Duplantis heeft nog niet gesprongen, dus die komt ook nog wel. Maar het is wel leuk dat hij over de 5,65 heen ging. Nu is bezig de 110 meter hoorde. Dat is een overwinning in deze eerste serie van een Britse. En dat is Jessica Hunter, de snelste, of was het valet. In ieder geval was het Bogliolo die niet startte, de Italiaanse. Dus waren er nog maar 7. En inderdaad, Jessica Hunter heeft gewonnen met 13,27 in deze eerste serie. In de tweede serie, zo dadelijk dus, krijgen we Maaike Chin-A Lim. Afgelopen vrijdag verscheen er een nieuw rapport over de misstanden in de top van de Nederlandse triathlonwereld. Onder andere minderjarigen werden soms jarenlang blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten en emotionele mishandeling. Onafhankelijk onderzoek concludeert dat de bond jonge atleten aanspoorde te komen trainen en leven in Sittard om hun droom na te jagen. Maar die droom werd voor sommigen een nachtmerrie. Ook voor Olympische atlete Maya Kingma. Tegen Edwin Peek vertelt ze over haar ervaringen bij het Nationaal Trainingscentrum in Sittard. Je moet je voorstellen dat je als jonge atleet, en zelfs als je niet jong bent, maar jong in de sport wellicht, uitgenodigd wordt voor een nationaal team, voor een nationale selectie. Daar wil je trots op zijn. En je wilt ook het vertrouwen hebben dat die mensen jou juist gaan behandelen en jou helpen naar betere prestaties. Ik heb daar heel veel voor opgegeven, waarvan ik achteraf denk dat was nooit nodig geweest. En ook mijn ouders hebben daar heel veel in geïnvesteerd, dus zeker de eerste jaren. Durfde ik niet eens aan mijn ouders vertellen dat ik twijfels had over hoe het ging. Of dat mijn zwemmen ver achteruit ging. Of, ja, dat, heb je veel gehuild in die tijd voor jezelf? Dat als je op je kamer lag? Ja, heel veel. Ja, ja, ja. Dat lijkt me echt super heftig. En wanneer kwam je tot het punt dat je vond dat je er in ieder geval naar je familie toe moest mee. Met deze informatie. Ja, eigenlijk heb ik heel veel gehad omdat ik toch een studie heb gevolgd. En daar wat juiste mensen ben tegengekomen waar ik toch als vriendinnen wat mee spaarde. En waar ik een verhaal over vertelde. En dat zij gewoon zeiden, ja, maar Maya, dit is echt niet oké. Ja, dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat ook aan mezelf durfde toe te geven. En vervolgens moet je dan gaan denken, wat ga ik dan doen? Want als ik hier wegga, dan is mijn carrière misschien wel gewoon klaar. Heb je dat gedacht? Ja, ik heb ook heel vaak gedacht om maar gewoon te stoppen dan. Ja. Los van de triathlonbond, je hebt natuurlijk de NOC-NSF daarboven hangen. Heb je bij hun een luisterend oor gevonden? Ben je door hun serieus genomen? Nee, ik wel bij onderdelen van NOC-NSF. Dus de atletencommissie geeft gehoor aan haar atleten. Inge Schreuder als voorzitter? Ja. En Inge Jansen op het moment ook inderdaad. En via NL Sporten heb ik wel veel steun gehad. En ook Centrum Veilig Sport Nederland hebben wij heel veel aan gehad. Alleen zij hebben niet de macht om ook echt iets te veranderen. Zij kunnen hoogstens adviseren. En Centrum Veilig Sport kan een signaal aangeven. En daar houdt ook hun macht eigenlijk op. Maar NOC-NSF geeft natuurlijk wel geld aan de triathlonbond voor hun Olympische atleten in ieder geval. En ook waarschijnlijk net het topsportopleiding eronder. Ja. Dus die zouden wel iets kunnen doen. Ja. Maar heb jij nooit iets van hun, los van de atletencommissie, gehoord? Zeg maar ook richting technisch directeur Maurits Hendricks in die tijd? Nee. Ik heb het ook wel echt dingen aangekaart bij de toenmalige prestatiemanager. Ik heb hem zelfs bijna in tranen op de Olympische Spelen verteld wat een hel die 2 weken voor mij waren. En dat ik oprecht niet wist hoe ik door kon naar Parijs. En deze was ook op de hoogte van de atleten-enquête die ik eind 2020 heb uitgezet. Waardoor ook het rapport... Het is een rollen. Ja, precies. Niks. Nee. Maar zo'n prestatiemanager, die gaat om de prestaties. Maar die krijgt een huilende atleet voor zijn of haar neus. Heb jij toen wel het idee gehad dat dit serieus werd genomen op dat moment? Nee, totaal niet. Nee, zoals je zegt, het gaat om de prestaties. En ik presteerde en het interesseerde ze denk ik niet hoe. En dat ik beter had kunnen presteren in een betere omgeving. In een veilige omgeving. Ja, dat lijkt in ieder geval toen geen interesse in te zijn. Hebben deze mensen nog contact ook met jou opgezocht? Omdat ze wisten dat het niet goed zat? Nee, nooit. Er is nooit aandacht voor geweest. Dus ik kwam ze dus, zoals ik zei, ik kwam ze iedere keer weer tegen. Want ik was gewoon wel een goede atleet. Dus ik ging naar WK's. Ja. En dat zijn de wedstrijden waar je deze mensen ook weer tegenkomt. En ook de coaches natuurlijk. En ook de coaches, ja, klopt. Hoe was dat voor jou? Dat je wist dat je een goede triatleet was. Je kwam ook zeg maar je collega's, sporters weer tegen, die coaches. Hoe zijn die wedstrijden dan voor jou geweest? Ja, op dat moment nog wel redelijk. Want ik wist dat ik me niet uit moest spreken. Dus ik liep eigenlijk helaas nog steeds op eieren. Om maar niks te zeggen, om maar niet in de weg te lopen. En me zoveel mogelijk gedijst te houden. Alleen zeker vanaf het moment dat ik dacht, nu ben ik wel een atleet die wat gepresteerd heeft. Je hoopt dan dat het aan jou ligt, zoals je verteld wordt. En dat op het moment dat je dus presteert, dat je dan wel in ieder geval wat respect krijgt en wellicht een keer een faciliteit krijgt. Door status. Door status. Maar dat bleek helaas niet zo te zijn. Dus dat was wel het moment dat eigenlijk mijn klokkenluidersrol hierin begon. Vanaf dat moment werd het wel nog echt veel erger. De bond heeft inmiddels excuses aangeboden, zeg maar, na het tweede rapport vooral, van de ad-interim voorzitter die er nu zit. Wat vind jij dat de triathlonbond nu moet doen? Of misschien al had moeten hebben doen. Ja, klopt. Ja, er is eigenlijk 10 maanden geleden inderdaad al een eerste onderzoek gedaan. En ik denk dat de aanbevelingen die daarin werden gedaan, dus het gehele rapport daarvan is nooit openbaar geworden. Maar de aanbevelingen die daarin stonden, hadden ze al veel meer mee kunnen doen. En een heel makkelijk voorbeeld daarin is denk ik dat zelfs ik met een andere groep atleten hebben ons ook gemeld bij ook de nieuwe technisch directeur en bij het bestuur met jongens, help ons. Want we hebben echt hulp nodig om veilig naar onze wedstrijden te durven. Want jullie komen nog steeds diezelfde mensen tegen die uit die cultuur komen. Van, om het zeg maar zeggen, die pestcultuur. Die blijf je nog steeds tegenkomen, jullie? Ja, een groot deel daarvan wel. Ja, er zijn een paar plaatsen vervangen. Maar de cultuur en vooral de structuur, zeg maar, die is nog steeds hetzelfde. Vertelde Maya King me allemaal aan Edwin Peken. U hoorde het al, interim voorzitter van de Nederlandse Triathlonbond, Alex van der Velde. Alexander van der Velde noemde de resultaten van het onderzoek te erg voor woorden. Hij bood namens de bond zijn excuses aan iedereen die leed heeft ervaren door wat de Nederlandse Triathlonbond heeft gedaan. We gaan naar de atletiek en die Houtkamp, want er zijn ook series op de 100 meter horden. Jazeker, met één Nederlandse vandaag. Met nadruk op vandaag, want dit zijn de series. En Maaike Tjinna Lim loopt in de serie nummer 2. En die staat op punt van beginnen. Twee andere deelnemers voor Nederland. Nadine Visser, topper. En Naomi Sedney, ook een topper. Mogen vanwege hun plaats op de ranglijst, de Europese ranglijst, direct naar de halve finale. En die halve finale wordt morgen gelopen. En de finale trouwens ook. Dus dan gaan we dat zien. Maar eerst gaan we kijken of Maaike Tjinna Lim iets leuks kan doen. 24 jaar. 13.02 gelopen dit seizoen. Dat is een goede tijd. Ze hoopt eigenlijk een beetje hier onder de 13 te gaan lopen. Nou, dat zou in mijn ogen wel genoeg zijn voor een halve finale plaats. Ze moet bij de eerste 3 komen. Of als dat niet helemaal lukt, bij nog de 3 tijdsnelste om door te gaan naar de halve finale. Belangrijke tegenstander is Anne Zagré. Een zeer ervaren Belgische van 32. Die al 12.70 nog dit jaar liep. Dus die heel snel is. En ook snel is Nicola Mossetti uit Italië. Die heeft 13.02 gelopen, net als Maaike Tjinna Lim. En de rest is allemaal langzamer op papier in ieder geval. Maar je moet maar even die 10 hoorden over naar de finish. 100 meter hoorden bij de vrouwen. Staat op punt van beginnen, de tweede serie. Ze zijn goed weg. Kijken wat Maaike Tjinna Lim kan. Ze moet even wat bijhalen, maar doet dat uitstekend. Goede loop, zeg, van haar over die hoorden. Want ze blijft heel goed bij. En nu de eindsprint, ja, uitstekend gedaan. Anne Zagré wint 2, Maaike Tjinna Lim. En die gaat dus door naar de halve finale. Na een, ik mag wel zeggen, vlekkeloze race, hoor. Want het was heel goed gelopen. Even kijken wat de tijden zijn. Dat is natuurlijk altijd leuk om te weten. Naar 13.12 was het van Anne Zagré. En de tweede plaats dus voor Maaike Tjinna Lim zal rond de 13.20 liggen. Maakt niet uit. Het belangrijkste is, ze is door naar de halve finale. Don't remember, she said, were you born in May or maybe September? Honey, don't you wanna know what your stars are telling? And I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old coffee and thinking it all over. Oh, no, I lands on pushing pedal down.

Nee, nog heel weinig, Tom. Nog geen kansen gezien. 0-0 is de tussenstand. Maar wel zie je vanaf het begin dat FC Utrecht hoog druk wil zetten. In tegenstelling tot de twee voorgaande wedstrijden. Voor het eerst kiest Henk Vrezer ervoor om met drie spitsen te spelen. Doevikas aan de rechterkant. Bas Dost natuurlijk in een centrale rol. En Redan vanaf de linkerkant. Utrecht dat tot nu toe twee schamele puntjes pakte. Terwijl Diemers de bal nu krijgt aangegooid in het strafschopgebied van FC Utrecht. Mark Diemers, hij voor het eerst bij FC Emmen in de basis. Zit hier nog maar kort, viel vorige week in. Deed dat redelijk goed volgens trainer Dick Lukien. En vandaar dat Diemers op de 10-positie dus achter spits Zivkovic meteen mag gaan beginnen. De ingooi vanaf de linkerkant. Bal wordt weggekopt door een verdediger van FC Utrecht. Dat is Ruben Kluivert. Hij vervangt Mark van der Marel. Die heeft een papadag. Die is deze week voor de tweede keer vader geworden van zijn tweede kindje. En Henk Vrezer, ja, die zei er niet al te veel over. Maar tussen de regels was toch wel een beetje duidelijk. Ja, ik moet dat respecteren, maar ik ben er niet blij mee. Hij heeft nu gekozen voor Ruben Kluivert, 21 jaar, centraal in de verdediging. De corner wordt getrapt door Diemers. Bal wordt weggekopt door Viergever naar de buitenkant. 6,5 minuut op de klok op het kunstgras hier aan de Oude Meerdijk in Emmen. 0-0 de tussenstand. Emmen dat één puntje tot nu toe heeft gesprokkeld in twee wedstrijden. Het begon met een 4-1 kansloze nederlaag in Eindhoven tegen PSV. Vervolgens een zuur gelijkspel pas in de slotfase tot stand gekomen. Ook hier in Emmen tegen RKC. De Waalwijkers maakten in de slotfase nog de gelijkmaker. De bal nu op het middenveld. In de verdediging nu van Utrecht wordt de bal teruggespeeld naar Vizilios Barkas, de Griekse doelman. Dan gaat het richting Bas Dost. Die gaat omhoog. Niets aan de hand. Scheidsrechter Jochem Kamphuis laat doorspelen. Dan wordt het spel verlegd naar de linkerkant. Maar is er geen controle bij de linksback Hardeveld. De bal gaat over de zijlijn. Ik noemde net de naam Bas Dost. Dat is natuurlijk toch wel een verhaal in deze wedstrijd. Hij begon op zijn 17e in het betaald voetbal bij deze club FC Emmen. Daarna natuurlijk een prachtige carrière bij bijvoorbeeld Eintracht Frankfurt, bij Sporting. Nu bij FC Utrecht weer terug in de Eredivisie. Maar hier bij deze club begon het allemaal. De lage voorzet vanaf de rechterkant van Ter Aves. De bal wordt weggehaald in het 5-meter gebied door Veldmaten. De bedoeling was natuurlijk het zoeken naar Bas Dost. Bal gaat over de achterlijn. Het levert Utrecht een corner op. 0-0 is de tussenstand in Zuidoost-Drenthe. Eerste wedstrijd van vandaag was die tussen Vitesse en Heerenveen. En ook na drie wedstrijden is Heerenveen nog altijd ongeslagen. Want werd met maar liefst 4-0 gewonnen op bezoek bij Vitesse. Dat lijkt dan op een gemakkelijke wedstrijd. Maar de trainer van Heerenveen, Kees van Wonderen, was na afloop realistisch. Ja, nee, maar als je gewoon naar de wedstrijd kijkt, 4-0 is wel geflatteerd. We scoren op de juiste momenten. Ik ben wel blij dat onze spitsen scoren. Dat ze er weer een hoop arbeid in stoppen. Maar we hebben ook wel fases gehad dat, ook wij het moeilijk hadden. En dat zij ook gewoon een goal hadden kunnen maken. Dus 4-0 klinkt of lijkt heel makkelijk, maar dat was het zeker niet. Doelpunten vielen ook op goede momenten, zeker die tweede. Ja, dat klopt. Je hebt de juiste momenten gescoord. Het is wel ook een beetje opgesloten in de speelwijze van Vitesse, dat ze gauw druk op je willen zetten, waardoor je dan achterin bij ons voorop vaak in 1-1 staat en ruimte krijgt. Maar daar moet je wel van profiteren. Dat hadden we denk ik nog beter kunnen doen. Maar goed, wat je zegt, we scoren op de juiste momenten en we houden de nul. Dus we zijn blij met het resultaat en ik hoop dat het dit vertrouwen geeft en dat we ook beter gaan voetballen nog. Drie wedstrijden onderweg, je hebt ook niks weggegeven achterin. Nee, niet veel. Een aantal momenten waar je dan niet zo tevreden over bent met 1-2's over hun. Ik bedoel over drie wedstrijden nog de nul. Ja, dat nee, zeker. Dat is een bepaalde houvast die waar we ook nog wel in moeten verbeteren, maar wat er al goed uitziet. Dat geeft een soort van ruggensteun. Maar daar vandaan ben je op zoek naar het vertrouwen wat het geeft om een punt te halen in de Kuip. En hier te winnen. Dat je ook makkelijker gaat voetballen. En dat is iets waar we nog wel naar op zoek zijn. Ik hoop dat we daar een stapje in hebben gemaakt. Zei Kees van Wonderen dus met 5 punten. Emme Utrecht, Richard van der Malen. Ja, het is al 0-1 geworden. FC Utrecht scoort via Doevikas een kopbal van dichtbij. Bliksemafleider is Bas Dost. Die is daar toch belangrijk hoor. In de corner die vanaf de rechterkant door Bosdoekan wordt getrapt. Dost komt bij de eerste paal. En daardoor neemt hij ook wat verdedigers van Emmen mee. En het is Doevikas. Die heeft daardoor wat vrijheid. Staat weer in de basis bij FC Utrecht. En dat is dan toch een goede keuze tot nu toe van Henk Vreese. Want Utrecht begint goed, succesvol en staat binnen 10 minuten op de gewenste 0-1 hier aan de Oude Meerdijk in Emmen. Utrecht dat nu aan de linkerkant probeert een aanval op te zetten. Vlak zit ertussen in de middencirkel dan. Goeie bal naar de rechterkant. Kijken of dit iets oplevert. Emmen de bal naar de buitenkant. En dan is het Romani die hem bijna maakt voor Emmen. Ja, zo gaat het een leuke avond worden hier in Emmen. Met een goede kans nu ook voor de thuisploeg. Ole Romani overgekomen van NEC. Maakt tot nu toe in de eerste twee wedstrijden een prima indruk. Een bewegelijke speler. De ruimte wordt goed gezien daar vanaf de rechterkant. En dan moet hij hem eigenlijk toch wel tussen de palen schieten. Romani, dat verzuimt hij. Bal gaat naast de doel van Oelsleker. 0-1, dat is hier de tussenstand aan de Oude Meerdijk voor Utrecht dus. Knokken was het vanavond voor de beachvolleyballers Katja Stam en Rijzer Schoon op de EK in München om een bronzen plak te veroveren. Maar het lukt uiteindelijk met een 2-1 zege op het Spaanse duo Morena Mendoza. Vlado Veljanovski spreekt Stam en Schoon direct na die wedstrijd. Nou, gefeliciteerd, bronzen medaille. Hoe gelukkig zijn jullie? Ja, heel gelukkig. Het was echt een zware pot. En eerst alweer helemaal gefocust om te beginnen. En dan moeten we opeens weer een uur wachten tot we kunnen beginnen vanwege het weer. Maar we hebben doorgestreden tot het allerlaatste punt. En we hebben hem binnen. Super blij. Het donderde en bliksemde, 2,5 uur uitstel. Hoe zwaar is dat dan? Kun je dat uitleggen? Jij zei van de week al, ja, we zijn wel met regen gewend te spelen. Maar leg uit. Ja, uitstel zijn we niet gewend. Het is voor ons het eerste toernooi dat we eigenlijk twee keer uitstel hebben moeten krijgen. Maar ja, op dat moment is het echt focus behouden. We weten wat we willen doen. We hebben een plan en die moeten we blijven uitvoeren. En ja, ik denk dat we zeker heel erg gefocust begonnen aan de wedstrijd. We hebben echt hele mooie 3 sets laten zien. Ook de Spanjaarden waren erg goed. En ja, op dit moment gewoon zo blij met de winst. Echt niet normaal. Wat was het plan voor vandaag? Want na de kwartfinale, natuurlijk waren jullie terecht teleurgesteld. Maar jullie zeiden, we moeten goed analyseren. Wat is daaruit gekomen? Ja, ik denk echt wel die focus. Want we hadden natuurlijk 2 dagen geleden ook al die break. En toen viel de focus tijdens de halve finale wat weg. Dus dat was echt het punt wat we vast moesten houden de hele wedstrijd. En ja, die eerste set is dat nog lastig, komen ze net weg. Maar die tweede set blijven we hem doorpakken en hebben we ze eindelijk tuk in die derde. En dan gaan we er overheen. Ja, zwaar bevochten, uiteindelijk dik verdiend. Heel taai ook, hè? Kun je uitleggen? Op een gegeven moment gaat het steeds gelijk op, hè? En dan gaat het net om die cruciale momenten. Waar pakken jullie hem dan op? Nou, ik denk toch op doorzettingsvermogen. In het begin is het side-out, wij maken side-out, zij maken side-out. Zo bleef het echt tot heel lang doorgaan. Uiteindelijk hebben we een plan en ja, die voeren we ook echt perfect uit. En ja, dan komen die breekpuntjes voor ons. Swing, swing. Ja, dat was hem dan, hè, natuurlijk, met Sixpence, met Kiss Me. We gaan snel naar het atletiekstadion. En die Houtkamp, prachtig onderdeel, 4x400 meter. Ja, zeker ook voor Nederland, want wat was dat een geweldige race. Wat heb ik genoten in Tokio, de 4x400 finale. Nederland, ja, eigenlijk op achterstand op de vierde, vijfde plaats met nog 100 meter te gaan. En opeens was het Ramzi Angela, nu ook weer het slotloper van dat team, die naar voren stoof en naar voren ging en naar voren bleef gaan. En nog tweede werd en een zilveren medaille binnenhaalde. Bij het WK, een maand geleden, miste deze ploeg, de 4x400 ploeg, de finale op 100ste. Maar nu staan ze wel in de finale van het Europees kampioenschap met Zaya Boers als startloper. Jochem Dobber als derde man. En Bonaventia natuurlijk als tweede man. En de slotloper is weer Ramzi Angela. Tegen wie nemen ze het op? Italië baan 1, België baan 2 met 2 Borlees. Baan 3 Nederland, baan 4 Spanje, baan 5 Tsjechië, baan 6 Frankrijk, baan 7 Duitsland. Sterke ploeg. En baan 8 de mannen uit Groot-Brittannië met Hudson Smith, Dobson, Davy en Hedek Wilson. Ook een ijzersterke ploeg. Maar Nederland is zeker niet kansloos voor een medaille, want ze liepen heel erg sterk in de halve finale. Kijken wat ze nu kunnen doen. De start is aanstaande. De heren zitten er klaar voor. En daar is het startschot en zijn ze weg. De baan is droog. Het heeft wel de hele dag geregend. Maar het is droog en dat is lekker en belangrijk voor deze lopers. Want het is niet al te warm 's avonds. Dus is het goed weer om een mooie 4x400 te lopen. Even kijken hoe het gaat met Boers. Is op papier een van de mindere lopers voor Nederland. Maar hij doet het goed. Loopt daar in baan 3. Ja, het is natuurlijk met hele grote verschillen. Omdat je van baan 1 tot en met 8 naar voren mag lopen. Anders omdat je het gelijk aantal meters moet lopen. U begrijpt wat ik bedoel. Als eerste gaat zo dadelijk Groot-Brittannië waarschijnlijk als eerste overgeven. Ja, dat doen ze nu, het stokje in handen van Dobson. Nederland heeft het ook goed gedaan. Ligt zo rond de derde, vierde plaats, vijfde plaats. Zo dadelijk gaan ze naar binnen komen. En dan zullen we het duidelijk zien hoe ze ervoor staan. Vijfde plaats op dit moment. Nu gaan alle lopers naar de binnenbaan. Met Lee Marvin Bonaventia voor Nederland in vierde positie. Haalt al meteen een tegenstander in. In tweede positie is het België. Groot-Brittannië bovenaan. Tweede België. Derde Frankrijk. Vier Nederland. Vijf Tsjechië. Zes Spanje. Zeven Duitsland. Acht Italië. Lieve Marvin Bonaventia op het rechte end. Gaat een stokje overgeven aan de volgende man. En dat is Jochem Dobber. Die staat er al klaar voor. Maar Bonaventia is een beetje leeg. Maar er is nog altijd ruimte, hoor. Nog altijd de vierde plaats. Inderdaad. Ja, net aan. Oh, even vechten met de Fransen. Met de Tsjechen door Jochem Dobber. Die wordt de pas afgesneden. Maar hij ligt nu in vijfde positie. Dik op kop loopt Groot-Brittannië. België met een groepje van 4 in tweede positie. Met Frankrijk, België, Tsjechië en Nederland. Jochem Dobber houdt het goed bij. De Brit heeft het toch wel wat lastig daar vooraan. En nu komt er ineens Spanje opzetten buitenom. Jo, wat is dat een versnelling. Jochem Dobber in de slipstream van de Spanjaard. Ligt op de vijfde plaats. Gaat een stokje overgeven aan Ramzi Angela. Ramzi Angela staat er klaar voor. Ah, het wordt spannend, hoor, die laatste 400 meter. Als vijfde gaat Nederland een stokje overgeven. Ramzi Angela is een geweldige finisher. Kan dat goed. Is als vijfde nu in de baan gekomen. Achter Spanje, hier liggen vierde, België derde, Frankrijk tweede, Groot-Brittannië nog steeds op de eerste plaats. Hoe is het met Ramzi Angela? Komt hij dichterbij? Het gat is een meter of, nou, ik schat 5 à 7 meter. Ja, nu komt hij dichterbij. Het wordt iets minder. Hij heeft iets versneld, maar het blijft nog altijd een meter of 3, 4. Met Ramzi Angela nu de laatste bocht in op vijfde positie. Groot-Brittannië 1, Frankrijk 2, België 3, Spanje 4, Nederland 5. En kan Angela dichterbij komen? Nee, dat lukt niet. Dat huzarenstukje van de Olympische Spelen gaat hij nu niet uithalen. Maar wie gaat het dan winnen? Is dat Groot-Brittannië? Nou, daar komt België nog met Borlée die als tweede eindigt. Geweldig gelopen door Borlée. En dan is de eerste plaats. Nou, dan moet ik eens even kijken. Nederland in ieder geval geen medaille. De eerste plaats is dan waarschijnlijk toch voor Groot-Brittannië of is het Frankrijk. In ieder geval de tweede plaats voor België 1, Groot-Brittannië 2:59:35, snelle tijd. 2:59:49 voor België. En Frankrijk is derde geworden. 2,59, 64. Heel dicht bij elkaar. Nederland geen medaille. Dat is jammer. Het was net iets te weinig om hier een medaille te pakken. Spanje een nationaal record met 3,00,54. En wel een beste tijd van het seizoen. 3,01,34. Maar een vijfde plaats voor het Nederlands kwartet op de 4x400 meter mannen. Emme Utrecht dan. Werd al snel 0-1. Richard van der Maden. Ja, doelpuntenmaker Anastasios Doufikas, 22e minuut. 0-1 is nog altijd de tussenstand in het voordeel dus van de ploeg van Henk Vrezer. Emmen voetbalt beter, makkelijker, verzorgder. Veel op de helft van FC Utrecht. Maar wel een aantal hachelijke momenten al voor het doel van Erik Oelsleker. Ter Avest zat een beetje tussen een voorzet en een schot in. Daar had de keeper van Emmen toch wel de nodige moeite mee. En ook een corner ging onder de bal door. De bal werd in het 5-meter gebied nog weggehaald door Vlak. Dit is een goede voorzet, daar is Redan. En daar is goed Oelslegel op zijn post, anders was het 0-2 geweest. Scherpe voorzet vanaf de linkerflank. En dan een aardige kans hoor voor Redan om de 0-2 te maken. Dat was wat geweest zo vroeg in de wedstrijd. Want Emmen is dus de dominante ploeg tot nu toe in het eerste kwart van dit duel. Maar Utrecht zo bij tijd en wijle gevaarlijk. Bouzaïd met buitenkantje voet goed voorgegeven. En Oelslegel redt dan. Emmen komt er nu uit met Romani. Beste kans gekregen tot nu toe namens FC Emmen een minuut of 10 geleden via Sivkovic terug naar Mark Diemers. Aanvallende middenvelder voor het eerst in de basis. En Hardeveld nu terug naar Oelslegel. Er wordt gejaagd door Bas Dost. Dan een lange bal. Vlak krijgt hem via een Utrechtspeler terug. Sagnon Vlak nog altijd aan de rechterkant van het veld. En lepelt hem dan weer naar voren richting Mendes. Maar het duel wordt gewonnen door Viergever. Nick Viergever, 33 jaar, de aanvoerder van het vernieuwde FC Utrecht. Dat dus zo stroef aan het seizoen is begonnen met twee gelijke spelen. Bas Dost, Nick Viergever. Dan haal je natuurlijk nog wel wat binnen. Brouwers op het middenveld gekomen van Go Ahead Eagles. Maar het begin was dus niet goed. Meteen was er ook behoorlijk wat kritiek op de ploeg van Vrezer. En mede daardoor denk ik ook een ander systeem. Met drie spitsen. Dit is goed geopend van Diemers. Daar gaat Romani dreigen, kappen, draaien, schieten. En daar is ook de redding van Barkas. Uitstekend gekiept. Nu ook door de doelman van FC Utrecht. Allebei in het oranje. De twee keepers vanavond hier aan de Oude Meerdijk in Emmen. 24 minuten op de klok. Het is een leuke wedstrijd. Er zit veel tempo in. Utrecht leidt met 1-0. Atletiek in München, Andy. Want er is ook nog Pols de Roog, hè? Ja, en Rutger Koppelaar, die doet het goed hoor. Zijn beste prestatie dit jaar was 5,70 meter. Zijn PR is 5,80 meter. En de lat lag zojuist op 5,75. De eerste keer lukt het nog niet, maar de tweede keer wel. Dus heeft hij 5,75 gehaald. Er zijn nog 7 mensen in race, waaronder Duplantis en Lavillenie. Ja, een kunstwerk, buitenlands voetbal. We gaan het ook hebben over de Duitse Bundesliga, waar veel Nederlanders tegenwoordig in spelen. En hoe al die Nederlandse voetballers met onze Oosterburen vergaat, dat weet Maarten van der Hoven, die is aangeschoven. Maarten, maar eerst even die vraag, want in die Bundesliga is altijd de vraag, ja, Bayern München geloof ik nu 10 keer op rij of zo, of 11 keer op rij kampioen. En dan is Dortmund altijd zo'n club die een beetje in de buurt kan blijven. We zeggen in Nederland altijd, doe de winterbanden maar onder de platte kar, maar bij Bayern zitten ze volgens mij standaard de winterbanden eronder en vragen zich af en toe af of de zomerbanden überhaupt nog gebruikt moeten worden. Ja, dat is altijd de vraag. Het is onrustig bij Dortmund de laatste tijd. Het komt trouwens niet doordat Bayern zo ver weg is, want dat zijn ze inmiddels wel gewend. Komt ook niet doordat Cristiano Ronaldo zichzelf bij de club min of meer heeft aangeboden, maar het komt omdat de seizoenskaarten te duur zijn, vinden de supporters. Vandaag de wedstrijd tegen Werder werd er spandoeken tevoorschijn gehaald. Ja, een staanplaats voor een seizoen kost €240 bij Dortmund. Bij Bayern betaalde €160 voor. Dan zie je ook nog wel een paar betere voetballers voor ook. Maar goed, oké. Dat speelt dus. Hoe lang kan Bayern dan, of Dortmund dan bijblijven bij Bayern? Nou, vooralsnog 2 speelrondes. En vandaag stonden ze na 89 minuten met 2-0 voor tegen Werder Bremen. Nou, dat kan niet missen dan. Kat in het bakkie. Toen gebeurde dit. Bukene, Tor! Nur 1-2 met de linker außenriss had hij den bal in den rechten winkel reingehämmerd. Tor voor Werder! Es ist Niklas Schmidt, Werder Bremen gleicht aus, 2-2, Tor, Tor, Tor, Tor für Werder, es ist unglaublich. Het is niet te fassen. Nee, het is niet te fassen. Wat gebeurt er allemaal? 3 doelpunten in de 89ste, 93ste en 95ste minuut. Dortmund geeft met de minuut te spelen, zou je zeggen, een 2-0 voorsprong weg. En verliest alsnog. En Bayern speelt morgen, dus die kunnen al gelijk weer punten uit gaan lopen. Het is trouwens voor het eerst dat het gebeurt, hoor, dat een Bundesliga-club 3 doelpunten maakt vanaf de 89e minuut. De coach van Dortmund, Edin Terzic, die was na afloop gewoon eerlijk. Zijn ploeg verdiende niet te winnen. Es war eine verdiente Niederlage. Wir haben viel zu viel zugelassen. Trotzdem, wenn man natürlich bis zur 88. Minute 2-0 führt und vorher sogar auch noch die Chance hatte, auf 3-0 zu stellen, ist es brutal ärgerlich und halt auch dumm. Ja, dat is ärgerlich und dumm. Wij gaan naar Emmen, want wat is daar aan de hand, Richard? Schitterende gelijkmaker van Olle Romani. Hij kreeg al 2 grote kansen en nu is het patsboomraak vanuit de corner vanaf de rechterkant. Hij twijfelt niet en haalt verwoestend uit op een moment dat Henk Vrezer ook al continu aan het overleg is met zijn assistent Rankovic. Want hij ziet ook dat het niet goed staat bij FC Utrecht. Prachtige goal van Olle Romani. 27 minuten gevoetbald. Wat staat hij daar vrij? Maar hij is lekker binnengeschoten in het dak van het doel. Het is hier 1-1. Ja, die zit er lekker in. Bij de Bremen zaten ze dus ook lekker in. Ja. 3 goals in 5 minuten winnen bij Dortmund. Dan gaan we naar Bayern. Je zei al, die spelen morgen. We kijken natuurlijk nog meer naar Bayern door de Ligt en Gravenberg. Die overigens wat minder spelen. Maar ja, goed, altijd een beetje een bankje. Het gaat wel goed komen. Hopen veel Nederlanders in ieder geval. Maar bij heel veel van die andere clubs in Duitsland zitten ook allerlei Nederlanders. Hè? Wat viel er op eigenlijk? Ja, ik ga ze niet allemaal noemen. Want ze komen ongetwijfeld op zaterdag nog wel een keer voorbij. Hier Vlekken valt natuurlijk. Vaak, hè. Keeper van Nederlands elftal won met Freiburg 1-0 van Stuttgart. Moest even geholpen worden in het veld. Kon uiteindelijk wel de wedstrijd afmaken. Maar namen die we niet zo vaak horen, zijn die van Thomas Auerjan. Die speelt bij Schalke, gepromoveerd weer naar de Bundesliga. Ja. En hij speelde tegen Mickey van de Ven. Die werd door Mark van Bommel naar Wolfsburg gehaald. Maar heeft zich daar echt wel opgewerkt tot basisspeler inmiddels. Van de Ven die veroorzaakte tegen Schalke vandaag een penalty. En kon opgelucht ademhalen, want die penalty werd gemist. Moest nog een keer worden genomen, want de keeper stond niet goed op de lijn. Weer gemist. Eindstand 0-0 daar. De bokaal voor Nederlander van de Week in de Bundesliga die gaat naar Geraldo Becker vooralsnog. Die speelt bij Union Berlin. Speelt heel goed. En hij is Nederland toch een beetje opvallend. Hè? Want bij PEC en bij ADO niet echt groots. Maar daar doet hij het heel goed. Vandaag speelde Union tegen Leipzig. En door een assist van Becker werd het al heel snel 1-0. PVOK die maakte hem af. En 7 minuten later, toen gaf PVOK de assist op Becker. Die scoorde dus. En die zet zich daarmee in een leuk rijtje. Want dat was de 5e keer in 2002 dat hij in een wedstrijd en een goal en een assist gaf. En dat is maar 1 speler in alle grote competities die dat in 2022 ook lukte. En dat is Kylian Mbappé. Ah, dat is, die speelt overigens wel een andere competitie. Ja, en ik denk als je mag kiezen dat je altijd Mbappé haalt. Hè? Ja, maar ja, dat je, als je een competitie mag kiezen zou ik liever naar de Bundesliga gaan dan sowieso. In Frankrijk. PSG is daar de club die altijd wint. Kwamen niet in actie overigens vandaag. Was er wel iets anders nog in Frankrijk wat opviel? Nou ja, PSV hebben we toch wel behoorlijk moeite zien hebben met Monaco in de voorronde van de Champions League. Die zouden dan een eigen competitie het goed moeten doen, zou je zeggen. Maar vandaag speelden ze tegen Lens. En gingen ze toch echt hard onderuit met 1-4. Luis Openda die scoorde de eerste voor Lans. Hoe vaak zullen ze bij Vitesse nog aan hem hebben gedacht vanavond? Best wel vaak, denk ik. Uiteindelijk dus echt een flinke nederlaag voor Monaco tegen Lans. 1-4 onderuit. Zullen we nog een klein rondje langs Italië en Spanje maken De grote clubs nog niet zo, geloof ik. Vanavond een paar Italiaanse nog. Het is niet zo spannend. Inter speelt wel. Dan letten wij natuurlijk op De Vrij en Dumfries. Die allebei in de basis staan. Die spelen tegen Spezia. Zijn echt de betere. En staan vlak voor rust met 1-0 voor. In Spanje is het een rustig avondje. Maar om 10:00 zetten we wel even de tv aan. Voor Celta de Vigo tegen Real Madrid. Ja, dadelijk. Wij spreken jou straks weer, Maarten. Dank je wel. Gaan we weer even naar Emmen tegen Utrecht. Richard van der Made. Ja, we hebben hem hier ook meegekregen op de monitor. Hij zat er ook wel hard. Is het net blijven hangen in Emmen na dat schot? Heerlijk, hè? Heerlijk, Tom. Ja, dat zijn de mooie momenten in een wedstrijd. En het is een jongen die speelt met flair en met zelfvertrouwen. Veel bravoure, Olle Romani. Daar hebben we het over. Emmen voetbalt ook prima, hoor. Goed verzorgd voetbal. Er zit heel veel beweging in. Het is dynamisch, zoals ze dat dan zo mooi kunnen zeggen. Dat kun je wel overlaten ook aan Dick Lukien. Die speelt graag op de aanval. En FC Utrecht heeft het al een minuut of 10. Gewoon heel erg moeilijk. Het kwam op voorsprong via Doefikas. Die weer in de basis staat vorige week niet. Maar de eerste eerste wedstrijd van het seizoen mocht hij wel beginnen tegen RKC. Daar komt Emmen weer. Diepe bal op Mendes. Want Utrecht wil echt wel voetballen. Maar het geeft, omdat het vooruit speelt, ook veel ruimte weg achter de laatste lijn. En daar weet Emmen wel raad mee met de bewegelijke Mark Diemers in een centrale rol. Zo heeft hij het ook graag op de teampositie. Hij is continu bezig met coachen. Nu is het Romani die daar profiteert van blunder van Kluivert, want zo mag je het toch wel noemen. Ze zijn een beetje de kluts kwijt, vooral achterin FC Utrecht. En je ziet continu ook dat Henk Vrezer zenuwachtig op en neer pendelt daar. Veel overleg met Alexander Rankovic, zijn vaste assistent. Het loopt niet bij Utrecht. Nu gaat de bal terug naar Kluivert. Kluivert dan weer naar Barkas. Ja, dan gaat het publiek hier in Zuidoost-Drenthe er ook nog eens bij staan. Ze houden van voetbal hier. Het leeft hier. Het stadion zit altijd vol. Emmen dat weer in een jaartje terug is gekeerd naar de Eredivisie. En dat willen ze weten hier. Ze weten ook dat Emmen het vaak goed doet tegen FC Utrecht. En hierna komen er twee zware tegenstanders met Feyenoord en AZ. 1-1, dat is de tussenstand aan de Oude Meerdijk. 32 minuten op de klok. Eerder vanavond spraken we al met Sharon van Rauwendaal. Goud op de 5 kilometer. Toen hadden we het ook over weer en over golven. Harde wind en hoge golven. En dat wil je als zwemmer, ook als open waterzwemmer misschien liever niet. Maar het waren wel de omstandigheden bij de EK in Rome. Bij de wedstrijd over de 25 kilometer. En het werd uiteindelijk een soort van chaos. De race werd uiteindelijk voortijdig stopgezet. Ik ga erover praten met de coach van de Nederlandse deelnemers, Marcel Schouten en Lars Bottelier. Thijs Hagelstein, de coach. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vertel eens even, want ik probeer dat in een notendop te vertellen. Maar wat gebeurde er allemaal? Ja, op zich is het een hele mooie samenvatting. We hadden een hele, hele bijzondere dag vandaag. Afgelopen week was natuurlijk al een aanloop met wat onzekerheden. En we zouden oorspronkelijk donderdag beginnen met de eerste races. Dat is uiteindelijk vandaag geworden. Wat een hele mooie ochtend met de gouden medaille van Sharon. Maar de middag die verliep wat anders. Ja, tijdens die race werden de omstandigheden langzaamaan wel ietsje pittiger dan in de ochtend. Maar goed, de zwemmers leken daar prima mee om te kunnen gaan. En op een zeker moment is er heel veel onduidelijkheid ontstaan. Dat gebeurde toen, toen de officials met vlaggen in de weer gingen. En er her en der heel veel chaos ontstond. En eerst even, hoe ging het op dat moment met onze, noem ik het maar even, onze jullie eigen zwemmers, met Marcel Schouten, Lars Bottelier, hoe verging het hen op dat moment? Ja, het ging heel goed. In die zin dat we hadden een man of acht nog bij elkaar vooraan. En Marcel en Lars lagen daar heel attent bij. Een kilometer of 17 waren we onderweg. Dus die lagen prima in die race. En op dat moment komt er vanuit de kant een soort van onzekerheid. Is ergens dat gevoed en is zwemmers vanuit het voedingsplaton waar de coaches staan allerlei informatie gegeven, wisselende informatie over we gaan stoppen of we gaan nog maar één ronde zwemmen of je moet nu gaan finishen. Ja, en toen is er echt bijna anarchie ontstaan. Blijf even aan de lijn en vergeef me even dat ik even je onderbreek. We gaan heel even naar Emmen tegen Utrecht, Richard. Ja, dat is de klasse van Bas Dost. Weer gebeurt het uit een corner. FC Utrecht komt op 2-1. Hij komt daar bij de eerste paal. Raakt die bal met het hoofd laag. Dat doet hij toch uitstekend. In de korte hoek wordt daar Oelslegel verrast. Dat mag eigenlijk ook een keeper niet overkomen. 35e minuut. Bas Dost met zijn derde van het seizoen. Utrecht weer aan de leiding. Ik praat verder met Thijs Hagelstein, dus de coach van de Nederlandse zwemmers. Je zegt het heel netjes, maar er was dus heel veel wisselende informatie van de mensen die het eigenlijk moesten bepalen wat er verder ging gebeuren. Exact. En op dat moment, communiceren met de zwemmers op zee is al een uitdaging. Ze komen één keer in het rondje langs de boot. Dan kun je ze heel beperkte informatie geven. En dan moeten ze het doen met wat ze hebben. Op een gegeven moment gaan er zwemmers gaan richting de finish, terwijl we nog 3-4 rondjes te gaan hebben. Zwemmers die stoppen, zwemmers die gewoon niet weten wat er gebeurt, waar ze aan toe zijn. En wat was uiteindelijk, de race is dus niet gefinished, zeg maar. Wat is uiteindelijk het verhaal nu? Is hij officieel gestaakt? Wat is er gebeurd? Ja, uiteindelijk, en het lijkt een beetje alsof na een half uur chaos uiteindelijk besloten was, dan stoppen we er maar mee. En dat geeft natuurlijk vooral voor die sporters, een heel onzaligmakend gevoel. Want die 25 kilometer, dan ben je dik 5 uur aan het zwemmen. Jongens en meiden zijn daar hard voor aan het trainingsseizoen. En dan is dit een beetje waar je het mee moet doen. Uiteindelijk, en dat is altijd een lastige. Want de organisatie geeft dan aan dat de scheidsrechters op basis van de toenemende zware omstandigheden besloten hebben vanwege de veiligheid van zowel de sporters als voor de scheidsrechters op het water, besloten hebben om de race te stoppen. En ja, dat is natuurlijk, daar kun je niet veel tegen inbrengen. Want iedereen vindt veiligheid van sporters en officials belangrijk. Maar het is wel onwijs zuur dat je daar dan 3,5 uur, 4 uur aan het zwemmen bent. Dat er gestaakt wordt en dat er geen uitslag is. Was er voor jouw gevoel, zeg je, ja, gezien de omstandigheden, snap ik het stoppen uiteindelijk wel, maar de manier waarop is verkeerd gegaan? Of zeg je, nee, ik snap het stoppen ook niet? Nee, dat is vooral het eerste. Op zich snap ik het stoppen wel. Dat is ook best wel waar we al wel in de week tegenaan liepen. Want dit was best wel een scenario wat mogelijk plaats zou vinden. En waar we ook heel erg tegen de organisatie en de Europese Bond hebben aangehouden. Zorg nou dat je zekerheid geeft. En dat hebben ze eigenlijk ook in de aanloop van deze race in mijn ogen onvoldoende gedaan. En ja, dat uitte zich vanavond ook in de wanorde die daar ontstond. En ook na afloop, hè, want op een gegeven moment zijn al die zwemmers uit het water gehaald. Nog steeds. Ik heb nog nagevraagd, jongens, zijn we nou aan het racen of niet? Ja, nee, niemand wist het. En uiteindelijk na 2 uur overleg hebben ze uiteindelijk de enige juiste beslissing gemaakt, namelijk er is geen uitslag, want je kunt geen uitslag nemen. Maar alleen ja, dat is voor deze sporters natuurlijk onwijs zuur. Ja, want hoe zijn zij er uiteindelijk onder? Die jongens die zo lang in dat water gelegen hebben en nu te horen kregen, ja, nou, hartelijk dank, maar geen uitslag. Nou, ik moet ze complimenteren, want ze hebben dat heel goed genomen. Lars zei het heel mooi. Lars zei, ja, dit was echt een leuke race. We hadden echt voor het eerst sinds jaren echt een toernooi met omstandigheden. Met wind, met golfslag. Dit was meer dan alleen maar zwemmen in open water. Je moest echt hiervoor wel wat andere skills hebben. Ja, en die jongens die zijn allebei liefhebbers en dat vinden ze fantastisch. Maar ja, tegelijkertijd, ja, dit is niet klaar. En ze hadden allebei zoiets van, joh, we lagen er goed in. We waren zeker nog fris. En ja, dan wil je ook laten zien dat je dat af kan maken. Hè. Op de WK worden ze 4e en worden ze 6e. Ja, dus ze hadden hier dan graag een stapje bij gezet. Ja, die kans krijgen ze niet. En dat is heel zuur. Want dit is even geen afstand dat je zegt, nou, dan doen we het morgen nog even een keer, hè? Nee. De suggestie is ergens wel geopperd om dan op maandag nog maar dit een keer te doen. Maar nee, morgen staan 10 kilometer gepland. Hè. Ze hebben dat al allemaal in 2 dagen moeten comprimeren. Ah, deze mannen hebben wel 18 kilometer in zee gezonden met flinke omstandigheden. Ja, dat gaan ze wel merken morgen op. Nou, ik wens jullie de sterkte bij het verwerken van de chaotische en toch ook gewoon de voorbereiding op de 10 morgen. Dank dat je ons even te woord wilde staan. Thijs Agelstein, de coach bij het EK Open Water Zwemmen in Rome. Wij gaan weer, want die goal die viel dus tussendoor daar. Emme Utrecht, Richard van der Maat. Is het nou eigenlijk verdiend dat Utrecht voorstaat? Nee, vind ik niet. Emmen voetbalt beter. Het is veelvuldig op de helft van Utrecht te vinden. Goed positiespel, toch ook al behoorlijk wat kansen. En Utrecht is gewoon echt effectief geweest met 2 spelhervattingen. 2 keer uit een corner vanaf de rechterkant. En ja, je zag daar zojuist toch wel even weer de klasse, de sluwheid natuurlijk ook van een Bas Dost. Gepokt en gemazeld in het internationale voetbal. Die eventjes daar voor zijn tegenstander kwam. Je kunt hem geen moment uit het oog verliezen. Daar komt Utrecht weer met Doevikas vanaf de rechterkant. Er wordt verdedigd door Emmen via Bernadouja. Het is gewoon een corner. Bernadou is het daar niet mee eens. Maar die bal gaat via hem over de achterlijn. En dat betekent weer vanaf die rechterkant een hoekschop. Dus voor FC Utrecht. Dat dus voorstaat met 1-2. We zitten in de 40ste minuut. Doevikas en Dost zijn de doelpuntenmakers aan Utrechtse zijde. Het was Romani met een fantastische pegel die er ook heerlijk in zat. Dus hij zorgde voor de 1-1. Maar nu dus weer Utrecht aan de leiding. Een corner gaat getrapt worden nu vanaf de rechterkant. Daar twijfelt Hoelslegel een beetje. Bal bij de tweede paal. Wordt die weggehaald, gekopt door Kluivert. En dan kan Emmen er vandoor met Rui Mendes. De Portugees, die is snel. Die kan dribbelen. Die kan een man voorbij gaan. Maar hij verslikt zich dan uiteindelijk in Redan. Die gewoon goed mee verdedigt. Want je moet aan de bak in deze wedstrijd. Er gebeurt een hoop. Veel duels. 1-2, 5 minuten nog in de eerste helft. Gaan we terug naar de atletiek. Onze 4x400 meter mannen, we hoorden net van Andy Houtkamp, moest uiteindelijk dus genoegen nemen met de 5e plaats op die EK-finale daar in München. Jeroen Stekelenburg spreekt direct na afloop van die finale, sprak hij ze Isaiah Boers, Jochem Dobber, Ramzi Angela en Lee Marvin Bonavacia. Lee Marvin, jullie worden 5e. Hadden jullie meer gehoopt? Ja, zeker. We hadden wel meer gehoopt. Maar ja, dit zit erin vandaag en dat hebben we gedaan. Is het dan dat we het steeds maar vergelijken met vorig jaar? Het was natuurlijk een geweldig succes. Betekent dat dat er dan ook meer van jullie verwacht wordt? Ja, zeker wordt er meer van ons verwacht. Maar ja, dit hebben we vandaag gedaan. We moeten gewoon terug naar huis. Harder trainen en gewoon terugkomen. Saya, Het is hetzelfde viertal hè, als gisteren. Merk je dat? Voel je dat het zwaar is? Ja, nou, gisteren gingen we gewoon terug naar het hotel. Gelijk herstellen. En we zijn eigenlijk wel gewend om rondes te lopen. Maar ja, vandaag, dit is gewoon wat erin zat vandaag. Ben jij teleurgesteld? Ja, tuurlijk. Iedereen gaat voor medaille. En als het niet lukt, is het gewoon kut. Ramzi, jij weet, je neemt als vijfde over. Voel je dan, je ziet die Spanjaard, het gat is op zich vrij groot. Had je nog de hoop dat je erbij kon gaan komen? Jazeker, absoluut. Ik had gehoopt dat ik in ieder geval dichterbij kon komen. Richting een podiumplek kon gaan. Daarvoor komen we natuurlijk ook, niks minder. En dat is jammer genoeg niet gelukt. En dat is balen. Dat was dat wat jullie naar elkaar uit hadden gesproken, dat dat het doel was? Podiumplek? Uitsproken of niet, ik denk dat dat altijd wel het doel is om een medaille te halen. Vooral met dit team. Dus ja. Jochem, die wissel. Gelijk daarna komt die Tsjech. Er wordt een beetje boksen. Verlies je een plek? Ja, alsof ze wisten dat ze niet gingen winnen en mij naar beneden trokken. Zo voelde het een beetje. Dat hoort bij estafette. Voor mijn gevoel kon ik veel harder, maar tactisch nu gewoon fouten gemaakt. Tactisch ingesloten. Maar dat ik moest wachten. En nog uitkom met veel te veel energie op het einde. Dus ja, tactische fout van mij. Hij vertelde een verhaal van de week dat die zilveren medaille bijna een soort van verlammend werkt. Hè? Kan ik het zo zeggen? Je wilde die vorm niet. Je wilde eigenlijk niet op vakantie. Ja, ja. Ja, hoe wist je dat? Omdat jij mij dat verteld hebt. Heb jij dat verteld? Ja. Oh ja, een tijdje geleden weer. Met de camera erbij hoor, dus. Ja, maar dat, ja. Dat helpt misschien wel een beetje voor die hele groep, bedoel ik. Die medaille van vorig jaar was natuurlijk schitterend. Maar jij vertelde dat het zo erg motiveerde dat je eigenlijk vergat om vrij te nemen. Ik denk dat dat specifiek voor mij was. Ik denk dat, ik weet niet of het in de rest van de groep zit, maar dat is wel echt iets van mij. Ik heb niet het idee dat het bij de rest van de jongens zo is. Dan is het nu vijfde van Europa, mannen. Dankjewel. Vijfde van Europa, straks de vrouwen. En er wordt ook nog steeds gevoetbald, eerste helft zelfs nog steeds. Emme Utrecht, Richard. 2 minuten nog, plus misschien een minuutje extra tijd. 1-2, de voorsprong voor FC Utrecht. 2 ploegen tegenover elkaar vanavond aan de Oude Meerdijk. Een knus stadionnetje met 8.500 toeschouwers. Het is uitverkocht, het is sfeervol. Er wordt op tempo gevoetbald. Er gebeurt een hoop kansen aan beide kanten. 2 ploegen die nog niet gewonnen hebben en allebei spelen voor de winst. De bal wordt weggekopt door Vlak. Zojuist weer een mogelijkheid. Kans, mag je ook zeggen. Moet je zeggen, denk ik, voor Emmen. Na een fout van Kluivert, die heeft het toch behoorlijk moeilijk hoor. De zoon van Patrick Kluivert. Ruben Kluivert, centrale verdediger bij FC Utrecht. Ik denk dat voorlopig Mark van der Marel maar even geen papadag meer moet opnemen. Want Kluivert heeft het gewoon echt lastig daar centraal in de verdediging. Ging in de fout. Emme kreeg de kans met de snelle Mendes. Maar er was uitstekend werk in het doel van FC Utrecht. Van Vasilios Barkas, de keeper uit Griekenland. De bal wordt nu door Oel Schlegel, zijn collega aan de andere kant, meegegeven aan de rechterkant. Veendorp. Beperkte verdediger vind ik dat. Maar aanvallend kan hij wel wat. Utrecht heeft de bal na die goal van Dost. Een mooie goal. Laag gescoord met het hoofd. Zie je dan ook wel weer dat Utrecht iets meer vertrouwen krijgt. Iets meer durft. Logisch ook wel. Want het staat dan ineens weer op voorsprong. Emmen eventjes in de achteruit gaat. Maar nu heeft Emmen het initiatief toch wel weer gevonden. Araujo neemt de bal uitstekend aan. Op de borst krijgt hem dan weer terug van Veendorp. Utrecht wacht af. Zo rond de middenlijn. Het staat overal stil. En dan is Diemers altijd in beweging. Speelt een prima eerste helft. Geeft de bal weer lekker mee hoor aan de rechterkant. Voorzet van Veendorp bij de eerste paal. Sivkovic nog niet zo heel veel van gezien. Sivkovic weer terug naar de rechterkant. Komt de voorzet. Die is hoog richting het hoofd van Bernadou. Kan die iets? De bal half geraakt. En dan valt hij uiteindelijk in de handen van Barkas. We zitten in de 45ste minuut. Het bord zal zo omhoog gaan. Ik ben benieuwd of er een minuutje bij komt. Want heel veel heeft het spel niet stilgelegen in de eerste helft. Jochem Kamphuis is de scheidsrechter overigens vanavond. Danny Makkely de VAR op deze zaterdagavond. Waar de omstandigheden heerlijk zijn voor een lekkere wedstrijd. En dat is het tot nu toe geweest. 45 minuten lang. Het is rust. 1-2 halverwege hier aan de Oude Meerdijk. En het voordeel dus van FC Utrecht. En van de Oude Meerdijk gaan we naar München. 4x400 meter mannen hebben we achter de rug met een 5e positie voor Nederland. Nu gaan de vrouwen de finale lopen. Andy, en ik mag zeggen, de verwachtingen zijn hooggespannen. Ja, dat mag je zeker zeggen. Want als je ziet hoe goed ze gisteren liepen. En dat was zonder Evelien Zaalberg en zonder Femke Bol. En dan, die lopen nu dus wel. Dan moet dat gewoon minimale medaille worden. En eigenlijk hoop ik, en heel klein beetje de verwachting ook, ze worden nu voorgesteld. Doen ze ook zo'n raar dansje? Nee, gelukkig. Het is tegenwoordig de gewoonte als je voorgesteld wordt dat je een raar dansje doet. Maar de Nederlandse dames zijn gewoon nuchter. Happy birthday Lieke. 24 jaar is ze geworden vandaag. Lieke Klaver. Zij zal als tweede de baan ingaan. Evelien Zaalberg als eerste. De startloopster voor Nederland dus. Lieke Klaver 2. Lisanne de Witte heel goed gelopen gisteren als derde. En ja, Femke Bol, wat moeten we daar nog van zeggen? Heeft al een unieke prestatie geleverd door zowel goud op de 400 vlak als 400 hoorden te halen. En dat is al uniek. En als ze nu ook nog een gouden medaille zou pakken op de 4x400, dan is het helemaal mooi. EK Indoor, vorig jaar pakte deze ploeg ook al goud op de 4x400. Maar nu is het om het echi buiten. Het zou wel leuk zijn als ze dat doen. Baan 1 Duitsland, baan 2 Spanje, baan 3 Groot-Brittannië. Die liepen gisteren de snelste tijd, 3.23.79. Nederlands record overigens 3.23.74. België in baan 4, Ierland baan 5. In baan 6 Nederland dus met dat Nederlands record van 3.23.74. Gisteren liepen ze 3.25.84. Nogmaals gezegd zonder Femke Bol. En baan 7 Polen, baan 8 Zwitserland. Polen overigens een gevaarlijke outsider. Is ook ijzersterk met Kielbaczynska, met Baumgart Witan, met Swiaty Jersetic en met Kaczmarek. Dat zijn vier hele snelle loopsters. Net als bij Groot-Brittannië, Ohodogu, Jergin en Pippi en Williams lopen. Nou, Duitsland wordt natuurlijk enorm aangemoedigd. Even kijken hoe het met Rutger Koppelaar gaat. Hij had twee keer misgesprongen op 5,85 meter. En heeft nog één mogelijkheid, maar 5,75 heeft hij al gehaald. Nou, de dames van de 4x400 staan klaar. Wat gaan zij doen? Gaan zij een hele mooie medaille pakken? Een van de mooiste die je kunt halen, hoor. Op de wereldtitel en Olympische Spelen, nou, is dit toch wel de derde die je heel graag wil hebben. De medaille, de Europese medaille van de 4x400 meter. Zitten er klaar voor in dit stadion. Waar veel mensen in het oranje gekleed zijn. En dat zijn echt Nederlandse fans en supporters. Ook veel Nederlandse vlaggen. Kijken wat Eveline Zaalberg kan doen. Zij liep ook in de 400 gewoon. Haalde de finale niet. Is weg in baan 6 loopt zij. En Eveline Zaalberg moet dat dan maar eens even gaan doen. Een goede eerste ronde lopen voor het Nederlandse team. Zij kijkt in de rug van Polen. En vooraan loopt Zwitserland, maar dat zegt allemaal nog niets. Wel dat Groot-Brittannië heel goed weg is en Spanje en Duitsland een beetje achterbleven. Maar het is pas de eerste loopster voor de 400 meter. En op de het gejuich is voor het Duitse polstok hoogspringer die over 5,85 meter gaat. Is voor ons even niet belangrijk, zo meteen Koppelaar misschien. Maar ik kijk naar Evelien Zaalberg die redelijk goed loopt. En wel ingehaald is in ieder geval al door Engeland. Maar we gaan nu Lieke Klaver krijgen. Haar verjaardag is vandaag. 24 jaar is ze geworden. Heeft het stokje overgenomen en moet er eens even flink tegenaan, hoor. Want op de eerste plaats zie ik Engeland lopen. België doet het ook uitstekend. En Nederland doet het ook gewoon goed. Ligt op de derde plaats. Gaat nu zelfs de Polen voorbij. Voor die derde plaats. Eventjes vechten voor die derde plaats. En ligt Lieke Klaver. Wat loopt ze weer geweldig. Hè? Wat kan die dame toch goed lopen. Achter België en achter, achter Groot-Brittannië ligt ze nu op de derde plaats. Gaat het stokje zo meteen overgeven aan Lisanne de Witte. Die gisteren een geweldige 400 meter liep. Polen komt weer even terug. De Belgische heeft het moeilijk. Groot-Brittannië, België, Nederland en Polen naast elkaar gaan een stokje overgeven. Nog twee lopers hierna. Lieke Klaver heeft de kop genomen. Dit is heerlijk, hoor, psychologisch gezien. Heerlijk dat je als eerste stokje overgeeft aan Lisanne de Witte. Die heeft meteen een aardige voorsprong op Groot-Brittannië. Polen 3. En we gaan de bolbliksem nog krijgen. Femke Bol, die gaat zo dadelijk als vierde lopen. De Witte, eventjes moet ze zien dat Groot-Brittannië langs zij komt en er overheen zelfs gaat. Groot-Brittannië met Jodie Williams, die ijzersterk is. En daar komt België ook over de Witte heen. De Witte heeft het moeilijk. Ligt nu in derde positie met Polen achter zich. Maar als zij dit zo een beetje deze afstanden kan vasthouden. Met het stokje overgeven aan Femke Bol. Dan is het volgens mij wel redelijk goed. Femke Bol staat klaar. Nu moet de Witte nog even alles uitpersen. Dat doet ze ook. Op de eerste plaats ligt nu België. 2, Engeland. 3, Nederland. Nederland. Goede laatste honderd meter van Lisanne de Witte. En als derde heeft Femke Bol nu het stokje overgenomen. Daar gaat de Bol bliksem door het stadion. Als een raket gaat ze achter de Brits aan. Want die ligt net voor haar. Maar ze komt al heel dichtbij. België op de eerste plaats. Groot-Brittannië 2. Nederland 3. En daarachter Polen. Femke Bol is er nu bij. En zal zo dadelijk in de eindsprint het moeten gaan doen. Kan ze dat nog? Na die geweldige prestaties op de 400 vlak en de 400 hoorden. Wat wordt dit spannend in die laatste 100 meter. Daar komt Femke Bol in de bocht. Gaat ze langs de Britse, langs de Belrussen. En ze gaat het rechte eind op als eerste. En nu moet ze heel hard gaan knallen. Oh, wat gaat ze hard? Wat gaat ze hard? Wat gaat ze de haar derde gouden medaille pakken? Ja, Femke Bol pakt de derde gouden medaille. Nu op de 4x400 meter. Geweldig! Wat een succes voor de Nederlandse ploeg. En met name natuurlijk Femke Bol. Maar schat ook niet uit die andere drie. Evelien Zaalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol. Zij pakken goud op de 4x400 meter hier in München. Prachtig resultaat. Wij gaan even terug naar het voetbal van vanavond. Fortuna Sittard, ja, dat ging allemaal wel lekker. Eerste helft, 1-0 voor tegen Cambuur. Yilmaz zette de ploeg op voorsprong. Zag er allemaal goed uit. Maar dankzij vier poeiers van buiten de 16 wint Cambuur uiteindelijk met 4-1 daar in Sittard. Arno van Vermeulen spreekt erover met de Fortuna-trainer, Sjors Ulte. Het moet voor jullie een enorme tegenvaller zijn verloop in deze wedstrijd, Sjors. Ja, allebei waar. Zowel het stukje verloop van de wedstrijd. Als de extreme tegenvallen. Heb je enige verklaring waarom het in de tweede helft dan uiteindelijk helemaal misgaat? Nee, dat is niet goed. Want die hoor je als trainer wel te hebben, dat weet ik. Maar ik heb hem niet nu. Het ziet er in de eerste helft eigenlijk allemaal wel aardig uit. Eerste goal, een beetje geluk met de keeper. Maar toch, waarom heb je toch het idee dat die wedstrijd dan kantelt? Ja, dat is eigenlijk precies de vorige vraag die je stelde. Heb je een idee waarom? Nee, er valt een geweldige bal binnen. Natuurlijk de 1-1, dat is een bizarre goal. Die hij niet vaak nog een keer zal maken. Maar na zo'n eerste helft waarin je zo domineert, waarin je een tegenstander dwingt om twee keer te wisselen al halverwege de helft. Dan denk ik, een groot compliment kan je bijna niet krijgen, want dan heb je het echt goed staan. Ja, dat je dan zo instort is voor mij nu nog onverklaarbaar. En ik hoop met terugkijken dat ik die verklaring wel vind. Er zitten natuurlijk een paar schoten bij die gewoon fantastisch zijn. Daar kun je dan ook niet zo heel veel aan doen natuurlijk. Nou ja, het gekke hebben we natuurlijk in de voorbereiding ook Cambuur Excelsior bekeken. Waarbij je je afvraagt hoe kan het dat ze niet scoren. Ja, vandaag vraag je het tegenovergestelde af. Je hebt een spits waar heel veel aandacht naar uitgaat. Burak Yilmaz. Hij maakt zijn doelpunt. Maakt er misschien bijna wel twee. Hoe ver is hij nu en hoe belangrijk is hij eigenlijk? Hij is echt de leider. Hè? Tweede helft, hij wacht alle spelers op. Ze gaan geen warming-up doen in de tweede helft voordat hij begint. Dus kun je iets vertellen over die waarde van hem? Ja, dat niet beginnen met warming-up geldt hoop ik voor elke speler die er niet is. Maar het zijn hele belangrijke spelers. Maakt gelijk weer een doelpunt. Daarom gokten we ook om Boerik in de spits te houden. Je weet dat hij niet top fit zal zijn in de laatste seconde, maar dat hij altijd een goal kan maken. Ik ben nog een paar keer in de buurt geweest ook. Hij zal wel tijd nodig hebben om anderhalf uur lang volle bak te gaan en ook weer druk te kunnen blijven geven. Maar de kwaliteit is denk ik meer dan duidelijk. Het publiek gaf een enorm fluitconcert na afloop, omdat je natuurlijk geen punten hebt na drie wedstrijden. Hoe komt die aan? Ja, meer als logisch. Het zou heel raar zijn als je 4 van Cambuur verliest, hoeveel punten je ook hebt. In eigen huis op je broek krijgen van een concurrent ploeg. Ja, dat is altijd slecht. Dus volkomen begrip daarvoor. Sjors Ulte ligt aangeslagen dus na die 4-1 nederlaag. Het was dus wedstrijd van de afstandsschoten voor Cambuur. Er gingen er 4 in, dus 4-1 gewonnen. En de allermooiste kwam van de voet van Michael Breij. En hij spreekt over dat doelpunt. Ja, het was die aanname, die stuitte er wat op. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En ik raakte hem zo goed. En ik zag niet eens dat hij erin ging, maar ik zag Sambisa juichen en toen wist ik genoeg. Maar je moet geluk hebben met dit soort ballen en vandaag vloog hij er heel lekker in. Jou vliegt er mooi in, toen dacht die hoedemakers even later van, ik zal het ook eens proberen. Ja, klopt. Messi scoorde de 2 en ik moet zeggen, de goal van Jasper Teijden mocht er ook zijn. Dus ik denk dat we vandaag 4 best wel hele mooie doelpunten hebben gemaakt. Is dat een revanche voor die andere twee wedstrijden? Want die cijfers waren best wel merkwaardig. Jullie hadden 2 keer meer balbezit. Jullie hadden heel veel schoten op het doel. Jullie scoorden maar niet. En de trainer zei ook, dat kan eigenlijk niet zo doorgaan. Want op zichzelf blijkt daaruit dat we er best aardig in zitten. Ja, klopt. We voetballen bij vlagen best wel goed. Alleen de laatste bal is net niet goed.

Maar eerst verlaten wij de sport en gaan wij hebben over het nieuws wat u net ook in het bulletin hoorde. Oud-minister en oud-burgemeester van Rotterdam, Bram Peper, is op 82-jarige leeftijd overleden. Ik ga erover praten met partijgenoot, oud-Kamerlid en iemand die veel met hem heeft samengewerkt tijdens het kabinet De Paars. Adrie Duifstein. Meneer Duifstein, goedenavond. Ja, goedenavond. Gecondoleerd allereerst. En hoe kwam het nieuws tot u en wat is het eerste wat dan bij u opkomt? Nou, het nieuws kwam op de gebruikelijke manier tot mij in termen van via internet. Dat is natuurlijk op zichzelf een klap gewoon. Van Peper is iemand die in mijn hele politieke leven wel op de een of andere manier een rol heeft gespeeld. En een inspiratiebron is geweest. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld opgeleid als opperwerker en hij was de theoreticus. In 1972 heeft hij een boek geschreven over vormingswerk. Dus vanaf het begin af aan was hij een icoon eigenlijk. Zijn betekenis voor de PvdA is altijd heel groot geweest. Kunt u nog iets duiden hoe groot die was, die invloed? Nou, op verschillende manieren kan je zijn betekenis duiden. Bijvoorbeeld, hij is 16 jaar burgemeester geweest van Rotterdam. En dat begint in 1982. Ja. Op dat moment waren de steden allemaal kapot. Dat kunnen we ons nu niet of nauwelijks meer voorstellen. Maar in de periode van Bram Peper is ook in Rotterdam het herstel fenomenaal geweest. En op het moment dat hij overstapte naar het ministerschap, liet hij een stad achter die weer hersteld was. Waarvan letterlijk en figuurlijk het hart hersteld was. Dus in die zin was hij een belangrijke inspiratiebron. En daarnaast was Bram Peper gewoon een ideoloog. Hij wilde die Partij van de Arbeid sociaal-democratisch voeden. Op tal van manieren. En dat is voor hem, laat me zeggen, daar is hij eigenlijk zijn hele leven mee bezig geweest. En misschien is hij wel in het verkeerde, op het verkeerde moment ingestapt in de periode van Paars. Want dat is natuurlijk de periode van Kok, waarin dat. Dat herijken van dat gedachtegoed niet het meest eenvoudig was. Hij was ook hoogleraar sociologie. Kwam dat ook altijd terug in het bepalen van de koers van de partij? Was zijn invloed daarop ook heel groot? Hij was als socioloog nog bezig met de vraag van op wat voor manier kan de samenleving zijn betekenis krijgen? Op welke manier kunnen het verbanden? Hoe kan rijk en arm bij elkaar worden gebracht? Hoe kunnen mensen met een migratieachtergrond een plaats krijgen in de samenleving? Dat is natuurlijk een vraagstuk wat op dit moment heel actueel is. Ja. Maar waar de progressieve partijen tot aan de dag van vandaag nog niet een goed antwoord op hebben. En hij was daarin voortdurend eigenlijk een vooruitdenker. Ja. Hij moest uiteindelijk aftreden vanwege die bonnetjesaffaire, waarin hij na een jarenlange strijd uiteindelijk zeg maar in het gelijk gesteld is. Heeft dat hem erg aangegrepen? Dat heeft hem ontzettend aangegrepen. Je moet je voorstellen dat het dan gaat over je integriteit. En op het moment dat je speelbal wordt van de publiciteit, want dat is hij op dat moment geweest, dan heb je niet of nauwelijks, laten we zeggen, nog de mogelijkheid om je te verweren. En hij is heeft zichzelf teruggetrokken als minister. In het belang van het openbaar bestuur. Ja. En ook om tijd te krijgen om zichzelf te verdedigen. Hij is volledig gerehabiliteerd. Het is eigenlijk krankzinnig dat dit zo'n affaire geweest is. En dat heeft hem zeer, zeer diep geraakt. De laatste jaren liet hij zich ook bij tijd en wijlen uit over hoe het met de PvdA ging. Het ging hem ook aan zijn hart, zeg maar, wat er gebeurde. Had hij nog invloed op die manier? Werd er nog naar hem geluisterd? Nou ja, zijn laatste boekje wat hij gepubliceerd heeft, dat waren allemaal opinies over de toekomst van de sociaaldemocratie en de toekomst van de Partij van de Arbeid. Aan de ene kant had Bram Peper natuurlijk permanente invloed, omdat hij een denker was. En aan de andere kant kwam hij telkens weer in conflict met, laten we zeggen, het pragmatisme en het opportunisme, wat natuurlijk ook verbonden is aan de politiek. En ja, naar mijn gevoel is zijn charmante kant toch altijd geweest dat hij politiek inhoudelijk de denker is geweest. Groot verlies dus. Vind ik wel, ja. Ik wil u danken dat u ons te woord wilde staan. En sterkte wens ik u daarmee. Adrie Duivenstein, die jarenlang samenwerkte met Bram Peper. Oud-partijgenoot, dank. Van Rui Mendes. Wat is dit toch een heerlijke wedstrijd. Moest wel even loskomen in de tweede helft. En wat is hij boos, Henk Vrezer. Ongetwijfeld op zijn verdediging hoe het staat. Mendes bespeelt het publiek. Emmen via Diemers. De aanval wordt opgezet in de as van het veld. Dan met een mooi hakballetje gaat het naar de linkerkant. De voorzet van Hardeveld. Dan zit de keeper Barkas er toch niet zo heel goed bij die voorzet vanaf de rechterkant. En dan is het Mendes die hem uiteindelijk kan maken. Ja, hij krijgt hem gewoon niet lekker weggewerkt. Komt voor de voeten van Mendes. En die weet daar wel raad mee. En zo is het in de 59ste minuut 2-2. En gaan we echt nog een heel leuk aantrekkelijk half uur hier op de Oude Meerdijk tegemoet. Het is sowieso een aantrekkelijk duel waarin veel gebeurt. Het is gelijkwaardig in het eerste kwartier, waar Emmen vooral in de eerste helft in veel fases de betere ploeg was. Maar Utrecht dus wel voorkwam door die hele knappe goal van Bas Dost. Van ongeveer 30 centimeter vanaf de grond kopte die bal binnen. Dat was echt weergaloos. En nu komt Emmen dus. En ik vind het verdiend gelijk 2-2. En jaagt het natuurlijk op meer. Maar dat zal Utrecht ook doen. Utrecht dat één keer heeft gewisseld overigens in de rust. Van der Kust is er bijgekomen. Linksback voor Sagnon. Tactisch verandert er niets in het elftal van Henk Vrezer. Gewoon 4-3-3. We zitten in de 60ste minuut. Araujo, de sterke, stoere centrale verdediger van Emmen uit Peru. Lange bal richting de spitsen bij Emmen. Dan is het Utrecht dat kan overnemen aan de linkerkant. Via Van der Kust nu gaat het naar Redan. Redan kort balletje naar Bouzaïd. Ja, er zit natuurlijk ook bij Utrecht genoeg voetbal in de ploeg. Voorzet vanaf de rechterkant. Bal wordt weggehaald door Veldmaten naar de buitenkant. Dat is altijd al goed. En via Romani, die neemt even geen enkel risico, gaat de bal helemaal over de zijlijn. En dat betekent dat FC Utrecht een inworp mag gaan nemen. Veel sfeer op de tribunes hier vanavond aan de Oude Meerdijk. En Utrecht dat ook zeker in die tweede helft een stukje beter aan het voetbal is gekomen. Een half uur dus nog hier in Drenthe. Tussenstand 2-2. Ja, maar Andy Houtkamp bij de atletiek die prachtige gouden medaille. Ja, en die, we krijgen er niet genoeg van, hè, die Femke Bol. Nee, ik ook niet, hoor. Ach. Maar dat is alweer geschiedenis bijna. Wel hele mooie geschiedenis. Maar we hadden ook nog een Poolse hoogspringer in de race. Ja, die heeft het niet meer gered. Hij is gestruikeld over 5,85 meter. En dat betekent dat natuurlijk Duplantis heeft gewonnen. Maar die 5,75 van Koppelaar, Rutger Koppelaar, dat is, had hij twee pogingen voor nodig. En de man uit Noorwegen, Lillefos, die had maar één poging nodig voor 5,75. Die heeft het brons. En een Duitser die heeft 5,85 gesprongen. Bo Candalitabere, die is, heeft zilver gewonnen. Dus Koppelaar zat heel dicht bij het brons. En Armand Duplantis, ja, daar staat echt nooit een maat op. Heb je brood bij je? Want die gaat nog wel even door, Andy. Oh, hij gaat nu op dit moment... Ik kan niet goed zien welke hoogte. Ja, ik kan het nu wel zien over 5,95 meter. Of 6 meter 6. Het kan. 6 meter 6 heeft hij al. Ja, jongens, hou hem op. Hij heeft nog geen lat eraf gehaald. Dit is een championship record. Nog nooit is er op een Europees kampioenschap zo hoog pols hoog gesprongen. En dan gaat hem zo meteen gewoon leggen op 6 meter 22, hoor. Let op mijn woorden. Duplantis. Europees kampioen, wereld, Olympisch kampioen. Alles is die man al. Gewoon van het heelal is hij gewoon kampioen. Andy, dank je. We komen straks terug bij de atletiek uiteraard. We gaan eerst naar Cambuur, dat vanavond dus een eerste overwinning boekte. 4-1 werd maar liefst gewonnen dus bij Fortuna. Alle vier schoten van buiten de 16, de een nog mooier dan de andere. Dat terwijl Cambuur toch een wat matige eerste helft speelde. Arno Vermeulen spreekt erover met de trainer van Cambuur, Henk de Jong. En gefeliciteerd. Het zag er in het begin niet echt naar uit. Het was zo niet goed dat jij na 20 minuten behoorlijk chagrijnig werd. En de eerste speler zal niet warm lopen. Ja, dat wou ik eigenlijk eerder doen. Maar ik heb ook wel respect met mijn jongens. En ik baal er ook van dat het moest. Want ik vind ook dat het hele team zich dat aan moet rekenen. Je haalt er twee af. Ja, ik kon niet in één keer vijf doen. Ja, dan hou ik geen wissel over. We moeten nog langer. Ja, maar we vonden dit wel nodig. En ik ook. En dat is dan heel vervelend voor de boys. Want daar ben ik ook stapelgek mee. Ja, maar... Ja, het was nodig, want anders was de kans geweest dat we verliezen. En dat ligt niet aan die twee, dat ligt aan het hele team. Vaak heeft zoiets, een reactie van het hele team komt daarop. Hè? En daarom was ik ook blij. Ik kreeg nog een vrije trap op een corner, vlak daarvoor, voor rust. En ik denk, als die er nou maar niet in gaan, dan kunnen we nog wat omdraaien. Kunnen we nog een keer wisselen en dan kunnen we het omdraaien, weet je wel. De meeste trainers zullen wachten tot de pauze. Dat geduld had je dus niet? Nee, dat had ik niet. Nee, dat vond ik ook, maar daar ben ik ook trainer voor. En nogmaals, vind ik heel veel, maar... Het gaat wel om Cambuur en dat we punten moeten halen. Nou ja, nu pakt het goed uit. Als het niet goed uit was gepakt, had ik hier waarschijnlijk anders gestaan. Je brengt onder andere Michael Breider in. Nou, die beloont dat onmiddellijk, want dat was een aardige knal, die 1-1. Ja, Mikey heeft een tijd op rechtsbuiten gestaan, maar het is meer een middenvelder. Ja, en daar hebben we het ook met hem over gehad. En er is ook wel eens een beetje praat geweest dat die andere clubs waren geïnteresseerd. Maar het is wel een fantastisch jongen om in je groep te hebben. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. En hij brengt wat. Hij brengt swing in een team. En dat hadden we nodig. Hij gaf het goede voorbeeld. Want eigenlijk al die goals waren wel aardig om te zien. Ja, en ik kan wel zeggen dat we dat uitgetraind hadden. Maar dan lieg ik. Het waren wereldgoals. Dus nee, dat was mooi. Is dat dan toeval, die afstandsschoten? Of niet helemaal? Nee, het is geen toeval. Want, en moet ik maar eens laatste goal ook. Wij zeggen altijd, als we mensen voorbij zijn, dan moeten we doorlopen met de bal. Want dan moet weer een volgende uitstappen. En dan krijg je weer een kans, want dan komt de volgende vrij. Of als ze niet stappen, dan kun je schieten. En dat gebeurde. Maar de techniek van het schieten, dat kan ik wel een interessant verhaal over houden. Dat deden ze wel goed. Hoedemakers kan het ook aardig, hè? Jawel, maar hoedemakers hebben rustig op zijn flikker gezeten. Dus, is het al slordig aan de bal? Veel balverlies? Ja, nou, maar dat is wel mooi. Want hoedemakers is wel een reëel mannetje die dan... Na de tijd, en als je een goal maakt, wel even zo doet. En niet vijandig is dan, weet je. Die kan je aanpakken en dan denk je even na, dan schud je met de kop. En dan doet hij dit. En dat vind ik heel mooi voor hem. Zij Henk de Jong, zelf ook een reëel mannetje, de trainer van Cambuur. Dan gaan we naar de atletiek terug. Want wat een prachtige race was het. Nederlandse vrouwen, 4x400 meter, pakten ze dus goud bij de Europese atletiek kampioenschappen daar in München. En dat betekent natuurlijk ook het derde goud van dit EK voor Femke Bol. Eveline Saalberg, Femke Bol, dus Lisanne de Witte en Lieke Klaver na afloop voor de microfoon bij Jeroen Stekelenburg. Wat een geweldige race. Met je hart gelopen, gewonnen, maar ook met jullie verstand gelopen. Allemaal eigenlijk. Ja, we hebben veel fouten gemaakt in het verleden en daar hebben we van geleerd. Dus nu doen we het heel goed. Maar spreken jullie dat allemaal door? Want het is wachten, het goede moment kiezen en dat doen jullie eigenlijk allemaal hartstikke goed. Ja, we hebben alle scenario's doorbesproken. Dat doen we altijd. Kijken heel veel filmpjes terug. En dan op het moment dat we zien wie en welk land waar welke positie loopt, krijgen we hele korte feedback van onze coach, die en die loop je. En dan weten we welke scenario's er dus voor kunnen komen. Ik zei gisteren, het wordt tijd voor een medaille. Je hebt hem. Ja, we got it. Blijer ben je dan, op je verjaardag ook nog eens. Dat was niet te zien op tv, maar je bent nog toegezongen door het hele stadion. Ja, wow, dat is echt, het was niet normaal. Gaaf. Nog een extraatje. Femke, hoe leuk is het om met een team te winnen? Ja, superleuk. Ik bedoel, we hadden het niet beter kunnen afsluiten. Het is echt bijzonder. En komt dat hele toernooi dan bij jou ook al langs? Want het werd net gezegd bij onze mensen in de studio. Er zijn 7 mensen die ooit 3 keer goud hebben gewonnen op een toernooi. Er waren er 6 en nu 7. Oh, dat is niet verkeerd. Ik kan ook echt niet meer. Dus jij wordt gelukkig ook moe? Ja, zeker. Het ging net over tactiek, hè? Moest je jezelf inhouden op dat achterste stuk daar? Want volgens mij wilde je even. Toen dacht je, nee, ik moet wachten. Ja, ik dacht, ik kan wel harder. Maar ik dacht, ja, daar heb ik niks aan. Ik moet wachten. En toen was ik bang dat misschien Natalia kwam. Die zat achter me. Dus toen ging ik in de bocht maar naar buiten. Maar ja, we hebben het gewonnen. Wauw, en de tijd is zo hard. 3:20. We hebben allemaal al doorgelopen. Wist je wel al, toen je erachter bleef hangen, dat het goed ging komen? Ik had er wel vertrouwen in, maar ik wist dat die hele sterke Poolse achter me zat. Die werd tweede op de 400, dus het was wel spannend. Daarom was het wel van, wat ga ik nou doen? Maar het is goed gekomen, dus niks te klagen. Eveline, gefeliciteerd. Ja, jij moet dan als eerste. Hoe groot is dan de spanning? Best wel groot. Maar ik merk dat het met zenuwen veel beter loopt. Dus ik was super zenuwachtig, maar ik wist dat het me ging helpen, ja. De goede tactische keuzes zijn niet alleen maar in deze race. Je hebt gisteren vrij afgekregen in de series. Is dat ook om jou dan hier nu fris aan de start te hebben? Ja, dat was de bedoeling, dat we 2 frisse meiden zouden hebben. Fris. Femke had wel redelijk wat te doen gisteravond. Ja, nee, maar dat er wel. Dat vond ze zo makkelijk, inderdaad. Die kon een beetje sparen gisteravond. Nee, laat maar. In ieder geval dat er één fris iemand zou zijn. Ja. Ja. Ja, precies. En Lisanne moest ook even inkomen, dus ja, uiteindelijk gewoon een fris team. Nou, Lisanne, jij moest vooral ook je hoofd erbij houden. Je weet dat jouw beste stuk is het laatste stuk. Maar moet je dat blijven vertellen? Want ik kan me ook best voorstellen dat je denkt van, er komt er een. Ja, kijk, ik weet dat mijn eerste stuk niet altijd het beste is, zoals altijd. Maar ze kwam over me heen, België geloof ik, en Jim Bitten, ja. En toen dacht ik alleen maar, blijf erbij zo dicht mogelijk. En laatste stuk dacht ik, dit is voor mij. En ik moet gewoon zo snel mogelijk naar Femke toe. Ik dacht alleen maar daaraan, naar Femke. En ik wist dat het gat klein genoeg was om, niet om 3:20 te lopen, had ik niet verwacht, maar wel om te winnen. Ja. Lieke begon met, in het verleden zijn er veel fouten gemaakt en veel tactische fouten. Ging vandaag dan alles goed? Ja, ik denk het echt. Ik denk dat vandaag alles goed ging. Ik denk niet dat we iets fout hebben gedaan, want 3:20, dat loop je echt niet zomaar. Ik bedoel, ik zou niet eens weten welke andere landen ooit 3:20 hebben gelopen. Ik zou het echt niet weten. Ja, maar zoals, ik weet niet zeker, maar volgens mij is het nationale record van UK ook niet eens 3:20. Dus misschien net eronder, I don't know, maar het is echt heel hard. Wie is degene met de meeste feitenkennis? Wie kent die al die PR's uit zijn... Nee? Een van die twee. Nee, ik weet het niet. Absoluut. Ja, ja, Bram is. Femke, heb je nou. Wat ik, je had gisteren weer tranen, hè, podium. Dat komt toch veel uit bij jou, hè? Valt het dan nu echt van je af? Ja, ik zal vandaag nog wel een keertje huilen, hoor. Ja, ik ben ook zo moe aan het worden. En ik ben zo trots op iedereen en op ons team. En ja, ik ga niet nog een keer huilen. Ja, ik ga wel nog een keer huilen. 4x400 meter, dus goud voor de Nederlandse estafette vrouwen. Gaan we weer naar Emmen, Utrecht. Heerlijke wedstrijd. Richard van der Made, sorry. Heerlijke wedstrijd, zeg je de hele tijd. 2 tweede stand nog? Ja, nog steeds. 20 minuten nog op de klok. En het is inderdaad een aantrekkelijke wedstrijd al vanaf het begin, vind ik. Doevikas, hij maakte de 0-1 uit een corner. En hij werd zojuist door Henk Vrezer naar de kant gehaald. Twee nieuwe spelers bij Utrecht. Taylor Booth, een nieuwe Amerikaan, 21 jaar, middenvelder. En ook Moussa Silla is binnen de lijnen gekomen. Tjan Bosdokan, middenvelder, naar de kant gehaald. Dick Lukien, daar staat hij ook een beetje onbekend. De trainer van FC Emmen heeft nog niet gewisseld. Dat doet hij niet heel erg vaak. Zeker niet als het goed loopt. En dat is zeker het geval bij FC Emmen. Maar goed, ze zullen niet tevreden zijn met 2-2 aan het eind. En dat geldt ook voor Utrecht. Beide ploegen nog geen overwinning gepakt in dit prille seizoen. Emmen probeert het vanaf de rechterkant. Luc Brouwers, overgekomen van Go Ahead Eagles, op het middenveld bij Utrecht zit ertussen. Maar Emmen kan alweer overnemen met Mark Diemers. Gretig, wil heel veel de bal hebben in de as van het veld. En Emmen nu aan de linkerkant met Hardeveld. Dan moet er een voorzet gaan komen. Die belandt helemaal aan de rechterkant bij Mendes. Zoekt dan de combinatie met Romani. Goed verdedigd door Viergever. Die gewoon keurig naar de bal blijft kijken. En dan via Veldmaten met een kopbal terug naar de keeper bij Emmen. Dat is Erik Oelschläger. Dan via Araujo weer meegeven naar Vlak. Altijd gericht met de blik naar voren. Daar is Mendes weer. Combinatie zoeken met Veendorp opnieuw. Mendes, Sivkovic. Ja, die heeft het moeilijk hoor. Want Kluivert, ik was een beetje kritisch op hem in de eerste helft. Zag er ook een paar keer niet zo goed uit. Maar herstelt zich toch prima in de tweede helft. Sivkovic krijgt weinig kans. Komt niet echt in het spel voor. Is het aanspeelpunt voorin. Kluivert heeft nu wat last. Maar hij zal verder moeten. Vrezer heeft drie keer gewisseld. Mag natuurlijk nog twee keer wisselen. Maar de spoeling is dun achterin bij FC Utrecht. De bal wordt weggetrapt door de doelman Barkas op het hoofd van Dost. Altijd het hoofd natuurlijk van Dost zoeken. Emmen dan weer. Zo is het een heel klein beetje flipperkastvoetbal nu op het middenveld. 72e minuut. Er gaan wel nieuwe spelers nu komen bij FC Emmen. Nog een minuut of 18 dus. Gelijke stand in Drenthe. Wij gaan even naar München, het Atletiek Stadion. En die Houtkamp, we hoorden net dat interview met die Nederlandse vrouwen. 3:20 hadden ze het over. Geweldige tijd. Ja. En toen ontbraken de feiten een beetje hoe hard dat nou is. Weet je eigenlijk hoe hard het is? Ja, het is heel hard. De Duitsers die hebben al een keer 3:15 gelopen. Maar dat was in de donkere tijd. Rusland heeft het wereldrecord. Dat maakt helemaal niet uit, want dat was ook de USSR. Groot-Brittannië heeft 3:20.02. En ook Polen is ooit ietsje sneller geweest dan de Nederlandse vrouwen vanavond waren. Maar maakt er wat uit. Het is een prachtig Nederlands record. En een gouden medaille. Die is er ook voor Luisa Gega uit Albanië. Die mevrouw die heeft alle records in Albanië. Van 800 meter tot en met de marathon. Dat is ook heel apart. En nu wint ze de 3000 meter stiepel. Daar is ze Europees kampioen geworden. De Albaanse Gega uit Albanië. Dus Europees kampioen op de stiepel. Oh, en voor ik het vergeet, onze vriend Duplantis. Duplantis, ja, is hij nog aan het springen of is hij ermee opgehouden? Nee, die is er toch maar mee opgehouden. Die wil wel eens een keer een feestje vieren. Oké, nou, die heeft natuurlijk ook weer zijn gouden medaille bij het Polstok hoogspringen. Die atletiek dus, ja, we vinden het bijna normaal. Allerlei medailles, hè. Dus 3 voor Femke Bol en bijvoorbeeld bij het kogelstoten goud en andere medailles. 2014, als we dan eens even terugkijken, toen werd Ad Roskamp benoemd tot technisch directeur van de Atletiek Unie. En het was dus uiteindelijk bleek dat de start te zijn van een bloeiperiode. Toen ook nog 4 jaar later Charles van Kommenee als hoofdcoach werd aangesteld. En in die 9 jaar werden op de grote kampioenschappen maar liefst 368 medailles veroverd, waaronder 23 titels. Maar na de Europese kampioenschappen in München gaan ze allebei afzwaaien. Floris van Hoorn sprak met enkele betrokkenen binnen de atletiek over hun invloed en over de opvolging. Thompson of Schippert, het is nou. Ja, 21-63, hier is het. Wereldkampioen over 200 meter. Wat een schitterend resultaat. Een subliem moment in de sporthistorie van Nederland. Pieter de Zwart, algemeen directeur van de Atletiek Unie. Jullie staan aan de vooravond van een verandering, denk ik, met het vertrek van Charles en Ad. Ja, zeker als je kijkt naar de top van de staf. Maar de rest blijft uiteraard wel doorgaan. Er staat een stevige basis als je kijkt naar onze technische staf. Lincoln, you'll miss it, but it should be a thriller. Naziri and Visser close to each other. The Dutch woman coming through in the orange. And Nadine Visser successfully defends her title. 7.77. Bart Bennema, je was al coach bij de Atletiek Unie toen Ad Roskamp als technisch directeur kwam. We zijn inmiddels 9 jaar verder. Charles van Kommenee is erbij gekomen. Allebei gaan ze nu weg. Wat hebben zij neergezet op Papendal? Performancecultuur, denk ik. En een structuur waarin atleten en coaches op topniveau kunnen werken. Hoe hebben ze dat gedaan? Ten eerste de organisatie eromheen. Dat heeft denk ik vooral ook een ad langzaam opgebouwd. Hè? Dat we, laten we zeggen, de ondersteuning krijgen van de biomechanici, de juiste mensen, de juiste fysio's, de artsen. Dus het hele systeem eigenlijk waarin we werken. De financiën zal die op orde hebben gebracht om ons inderdaad ook op stages te sturen en dat soort zaken. Hij heeft natuurlijk de staf ook her en der versterkt of aangepast. En Charles is daarna gekomen en die heeft daar nog weer wat meer lijn in gebracht, vooral atletiek technisch. But Vetter surely going to win this one. Others trying to catch up behind her. Anouk Vetter 24-01 for her. And another very good handful of points. Anouk Vetter, een van de routiniers in de atletiek ploeg. Sean van Kommenee en Ad Roskamp die gaan straks de Atletiek Unie verlaten. Wat hebben zij de afgelopen jaren neergezet? Nou, ik denk als je dat de prestaties duidelijk maakt. Zij hebben een goed team neergezet. Een team wat we denk ik de jaren ervoor nog echt misten. Toen waren het allemaal eilanden. Het is nu gewoon één groot eiland geworden. Ze hebben iedereen gewoon samengebracht en daar een heel sterk team uit voortgezet. Maar is het dan de juiste mensen op de juiste plekken? De juiste mensen op de juiste plekken. De ego soms een beetje aan de kant zetten, zodat coaches samen gaan werken of samen gaan overleggen. Dat gebeurde hiervoor niet, nu wel. Ja, iedereen wil gewoon de atleten beter maken. En niet van, ik wil mijn eigen atleten beter maken. Dat is mooi. Hebben zij ook de coaches, de trainers beter gemaakt? Ja, vind ik. Ik heb Charles, dat was de eerste Nederlandse coach. Of nee, dat was zelfs de eerste coach waarvan ik dacht toen ik een jonge coach was. Ja, die kan ik bereiken en die heeft een gouden medaille. Dus die was de eerste coach die contacten van, kan ik een keer met je praten? Dus al door mijn hele carrière is iemand als Charles heeft mij een betere coach gemaakt. Jeroen Stekelenburg, er is iets aan de hand. Jij hebt nieuws. Ja, want Anouk Vetter doet niet mee aan de 800 meter, aan het slotonderdeel. Er lijkt niks fysieks aan de hand. Als je kijkt naar het persoonlijke vlak, het motiveren, het door moeilijke momenten heen helpen. Hoe belangrijk zijn ze dan geweest? En dan denk ik bij jou vooral aan Charles. Ja, Charles is voor mij heel belangrijk geweest. En ik heb ook gezegd, als je stopt, ik heb je nog wel nodig. Ik wil nog wel samenwerken, want hij is heel belangrijk. Had jij het gered zonder Charles? Had ik wel heel moeilijk gevonden. Het was voor mij heel belangrijk dat iemand wat verder van me afstond, maar wel heel direct en duidelijk. Nou, daar was Charles de perfecte man voor. Dus ik weet het niet. Ik denk dat het heel anders was geweest. Steven Hassan loopt naar de finish. En Steven Hassan pakt de titel. Steven Hassan wereldkampioen. Er komt nu vrij snel in de komende maanden duidelijkheid wie de opvolger wordt. Dus de nieuwe technisch directeur. En van daaruit gaat alles gewoon door. En komt er een nieuwe hoofdcoach? Ja, vooralsnog kiezen we daar dus niet voor. Is het bij jullie gewenst dat dezelfde structuur gehandhaafd blijft? Technisch directeur, hoofdcoach? Daar vraag je me wat, daar ga ik helemaal niet over. Kijk, toen ik kwam, hadden we Peter Verlooy, die deed het beide. Dat heeft Ad in het begin ook gedaan. Het vult wel aan als je een goede hoofdcoach hebt, hè? Dus die dubbelrol. Of dat nodig is, het kan ook zonder. Maar dan ligt er ook erg aan wat voor persoon je daar krijgt. Dus ik vind wel, de taken zijn wel anders. Dus je moet dat wel goed neerzetten. En dat zal ook afhangen van wie er komt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de rol van een hoofdcoach wel prettig. Het concept moet gelijkwaardig blijven. Tuurlijk kunnen dingen aangepast worden. Je kan altijd nog gefine-tuned worden. Maar de opzet is al heel goed. Het kan geperfectioneerd worden. Maar ik ben heel benieuwd wie dat gaat doen en hoe ze dat gaan doen. Zie je jezelf in een rol van hoofdcoach? Daar heb ik niet over nagedacht. Wellicht in de toekomst, maar daar is nu geen sprake van. Daar heb ik ook niet de ambitie nu in. Afscheid dus van Kommenee en Roskamp. Maar wij gaan nu snel naar Emmen, want Richard van der Made. Ja, het is 3-2 geworden. Emmen voor het eerst in deze wedstrijd aan de leiding. Wat is het toch een heerlijk potje vanavond hier aan de Oude Meerdijk. En het is de Volendammer, ja, die vlak die hem maakt. En zo staat de ploeg van Lukien dus 10 minuten voor het einde op voorsprong op 3-2. Terwijl ik van plan was om te zeggen dat het spel een beetje aan het weg ebben was aan Drentse zijde. En dat gold eigenlijk ook voor FC Utrecht. Het leek er een beetje op alsof het duel als een nachtkaarsje uitging. Het was allemaal wat minder goed wat er gebeurde aan de bal. En dan is daar ineens dat schot van vlak. En daar heeft de keeper van FC Utrecht, Vasilias Barkas, geen antwoord op. Laag in het hoekje en zo is het 3 voor Emmen, 2 voor FC Utrecht. Ja, de ploeg van Henk Vrezer nu onder grote druk. Het zou toch niet gebeuren dat ze deze wedstrijd gaan verliezen. Dan zal de druk alleen maar toenemen. Nu in de as van het veld met Romani. Daar wordt geschoten, de bal wordt geblokt. 3 nieuwe spelers erbij. Door Dick Lukien in het elftal gezet. Ik zal ze u even noemen. Yazin Asenoun, Michael Heilen, dat is een verdediger. Asenoun een aanvaller en Azedine Vicky, een Fransman, aanvallende middenvelder. Sivkovic naar de kant gehaald. Net als spelverdeler Mark Diemers en centrale verdediger en ook aanvoerder Jeroen Veldmaten richting kleedkamers gegaan. Ik zie op mijn scherm Frans van Zeumeren. Somber gezicht, de groot aandeelhouder van FC Utrecht. De man die er al zo ongelooflijk veel privégeld in stopte bij zijn FC Utrecht. En dan het shot ook gericht op Ronald Lubbers. Ja, die doet een soort van schietgebedje. Dat is de grote financiële man aan de kant van FC Emmen. Zonder zijn centjes was Emmen zeker niet in de eredivisie beland. Want er zijn onder zijn bewind heel veel spelers gehaald de afgelopen jaren. En voor flinke salarissen. 9 minuten plus wat extra tijd. De thuisploeg staat voor tegen FC Utrecht. 3-2. Ja, want van de vaderlandse velden gaan we even kijken wat er allemaal op de buitenlandse velden gebeurde vandaag. En samen met Maarten van der Hoven zetten we dat voor u op een rijtje. Maarten, we beginnen maar even in Engeland met een man die we vaak horen, maar nu ook weer een recorddoelpunt maakte, Harry Kane. Hij maakt nog wel eens een doelpunt. Ja, vandaag schoot hij Tottenham naar een 1-0 overwinning tegen Wolverhampton. Dat was de 1000ste thuisdoelgoal van Tottenham in de Premier League. De 250ste goal van Harry Kane dan weer voor Tottenham. En van die 250 maakte hij er 185 in de Premier League. In die competitie is Kane nu de speler met de meeste goals voor één club. Prachtig. Wat ook prachtig is, dat tenminste veel mensen vinden dat prachtig. Jaren een beetje weg geweest. Arsenal, goed uit de start. Een beetje ook door Bergkamp en zo. Natuurlijk nog altijd een beetje oude Nederlandse klank. Maar 3-0 gewonnen vandaag van Bournemouth. En ja, 9-3 dus. Dat is lang geleden. Ja, en misschien nog wel belangrijker voor de fans is dat er weer heel veel voetbal in die ploeg zit. Met onder andere ook Martin Ødegaard. Noorse jongen, geloof ik. Ja, ja, precies. Hij was vandaag heel belangrijk. Hij maakte 2 van de 3 doelpunten. En nou ja, Arsenal dus voorlopig bovenaan. En Manchester United, dat speelde vanavond niet. Nee, maar daar is het, schijnt het nogal rustig te zijn de laatste weken bij Erik ten Hag. Gisteren werd de Casemiro aangekocht van Real Madrid voor 70 miljoen euro. Heel veel geld. En Anthony, die zou de volgende moeten worden. Manchester United heeft daar veel geld voor over. En die Braziliaan lijkt het zelf ook wel te zien zitten. Want hij zou Ajax gevraagd hebben om de onderhandelingen te starten. Volgens Fabrizio Romano, dat is die Italiaanse transfer-expert, heeft Anthony vandaag ook de training laten schieten bij Ajax. En zou er zelfs een kans zijn dat hij morgen niet bij de selectie zit tegen Sparta. Wat Ajax er ook wel een beetje klaar mee is. Dan gaan we van Engeland naar Duitsland. Wordt allemaal vervolgd dat die Engelse ontwikkeling, zeker Manchester United, dat volgen we dagelijks hier. Maar we gaan naar Borussia Dortmund, want die willen altijd in het spoor blijven bij Bayern München. En dat ging 89 minuten lang heel goed. Ze hadden 6 punten en ze stonden nog over met 2-0 voor of zo. Hè? Ja, en in hun verdediging, het is nooit eerder voorgekomen, maar Werder Bremen had aan een paar minuutjes blessuretijd toch nog genoeg om de wedstrijd helemaal om te draaien. In de 89ste minuut scoorden ze de 2-1. Uiteindelijk werd het ook nog 2-2 en 3-2. Werder Bremen wint dus. Dortmund verliest nu al. Derde speelronde. Donny Malen die zat trouwens niet bij de selectie. Niet bij de selectie zelfs. Kijk aan. Terwijl er een andere Nederlander is die de laatste wel, maar vandaag ook weer heel goed was. Een hoofdrol zelfs bij Union Berlin. Wat kleinere club. Wat macht der Becker met links? Becker is voor! Becker is voor! 2-0 Union! Geraldo Becker! Met de tweede treffer voor die Köpenicker. Ja, hij is de sterspeler bij die Köpenicker. Yeah. Geraldo Becker. Hij maakte de 2-0. Had bij de 1-0 voor Union Berlin al de assist gegeven. En daardoor een hele knappe overwinning van Union Berlin op Leipzig. 2-1 uiteindelijk nog. Becker die scoorde in 2022 al 5 keer in een wedstrijd waarin hij ook al een assist had gegeven. En dat zijn er niet zoveel die dat lukte. Dat was alleen Kylian Mbappé. Die schijnt ook wel aardig te kunnen voetballen. Ja, die kan aardig voetballen. Die speelt overigens in Frankrijk, waar AS Monaco, wat we nog kennen van de wedstrijden tegen PSV, vandaag hard onderuit ging. Ja, Luis Openda, die kennen we nog van Vitesse. En die zullen ze daar hard missen, want die is, doelpunt te maken van beroep. Vandaag deed hij het voor zijn nieuwe club, Lens. En dat ging uiteindelijk ook nog eens heel goed, want dat was het startschot voor een 4-1 overwinning uiteindelijk van Lens op Monaco. Flinke nederlaag dus daar. Maar het kan nog erger, want Saint-Étienne, een beetje uit jouw tijd, denk ik. Allez les Verts, dat was een hele grote club destijds. 10 keer kampioen geweest in Frankrijk. Vorig jaar gedegradeerd. Ook in Europa goed gedaan. Vorig jaar gedegradeerd. En vandaag ging het daar nog een beetje meer mis, want ze hebben verloren met 6-0 van Le Havre. Dan gaan we naar Giovanni van Bronckhorst. Rangers PSV. Woensdag is daar die tweede en belangrijke wedstrijd natuurlijk voor wie er naar de Champions League gaat. Maar vandaag in Schotland. Zij speelden wel gewoon, maar geen goede herinneringen. Nee, niet echt. Ze stonden met 2-1 voor tegen Hibernian. Moeten in eigen land ook eigenlijk gewoon merendeel van de wedstrijden winnen. Ja. Zijn ze daar aan hun stand verplicht. Maar stonden dus 2-1 voor toen in korte tijd twee spelers van de Rangers met rood van het veld af moesten. En 9 man tegen 11, dat was toch een beetje te moeilijk voor de Rangers. Het werd uiteindelijk in blessuretijd nog 2-2. Gelijk spelletje. Ja, het klinkt tegenwoordig best gek, maar ze hebben in Schotland nog geen VAR. No VAR. No VAR. En met 2 rode kaarten gaat die discussie natuurlijk gelijk weer oplaaien. Nou, Van Bronckhorst is natuurlijk iemand die we kennen van hele sterke, gepeperde uitspraken. Hij is ook voor de VAR. Of course, I am very pro VAR, but you know, until it's here, you know, we cannot change that. Pro VAR. Ja, dat is een mooi woord. Ja, gentlemen op en top. En we verheugen ons op die wedstrijd natuurlijk aanstaande woensdag. We gaan ook nog even naar Italië en Spanje. Want daar beginnen ze ook altijd wat later met eten. Natuurlijk is ook wat later met voetballen. Dus ze spelen nog daar. Nou ja, in Italië zijn ze net precies klaar. Inter speelde tegen het Spezia. Het zegt, er wordt net afgefloten. De Vrij en Dumfries in de basis daar bij Inter. En zij doen gewoon wat ze moeten doen. Ze winnen met 3-0. In Spanje voetballen ze altijd heel laat. Er werd afgetrapt om 10:00 bij Celta de Vigo tegen Real Madrid. Renato Tapia, kennen we die nog? Die veroorzaakte een penalty. 1-0 voor Madrid. Maar ja, toen kreeg Celta ook weer een penalty. 1-1. En Modric die scoort zojuist vlak voor de rust de 2-1 voor Real Madrid. Dus die zullen ook wel gaan winnen, denk ik. Competitie goed begonnen. Maarten, dankjewel. Van buitenland weer naar binnenland. Emmen tegen Utrecht. Richard van der Maden met Emmen nog steeds op voorsprong. 3-2, inderdaad, 88ste minuut. Het is spannend, het is interessant deze wedstrijd. Het is vermakelijk. Twee ploegen die spelen vol op de winst. Weten ook dat het programma de komende weken zwaar is. FC Utrecht volgende week gaat er maar aanstaan in Galgenwaard. Thuis weliswaar tegen FC Utrecht. En Emmen treft de komende twee weken Feyenoord. En thuis AZ hier op de Oude Meerdijk, waar de mensen achter de ploeg staan. En de tijd natuurlijk nu in het voordeel tikt van Emmen. En in het nadeel van de ploeg van Henk Vrezer. Ja, continu zenuwachtig, ijsberend aan van links naar rechts. Hij weet ook dat als hij hier vanavond in Emmen verliest, dat het er allemaal niet goed uitziet. De start van FC Utrecht in dit seizoen. Het vernieuwde FC Utrecht met nieuwe spelers, ervaren spelers als Bas Dost. Die overigens wel echt van waarde is hoor voor dit FC Utrecht. Dat heeft hij ook weer in deze wedstrijd bewezen. Viergever die kwam met al zijn ervaring. Brouwers op het middenveld. Kortom, er is veel veranderd bij Utrecht, maar ze staan hier wel achter tegen een ploeg die vorig seizoen nog in de eerste divisie speelde. Utrecht heeft de bal. Het heeft ook weer gewisseld. Redan is naar de kant gehaald. Net als, even kijken, Shine is erbij gekomen. Net als Mimoun Mahi. En Utrecht speelt de bal nu rond in de 89ste minuut in de middencirkel. Dan gaat het naar voren. Is het Araujo die goed voor zijn man komt. Bernadou met grote passie is hij de middenlijn overgestoken. Bernadou, wie staat vrij bij Emmen? Aan de linkerkant de bal dan maar meegeven. Voorin melden zich de spitsen. Tuviki ook mee naar voren geslopen. Utrecht verdedigt. Dan wordt de bal weggeramd naar voren richting Bas Dost. Dat is altijd een aanspeelpunt. Maar Emmen heeft de bal alweer terug. En dan wordt er een overtreding gemaakt, zegt Jochem Kamphuis. Die het overigens niet heel moeilijk heeft gehad, deze wedstrijd. Het is een sportief duel. Natuurlijk af en toe wel eens een flink mannelijk duel. Zoals hier met Bernadou. Die er stevig in kleunt. We gaan richting de extra tijd. Utrecht heeft de bal. De middenlijn overgestoken door Viergever. Paast de bal naar de linkerkant. Naar Lukien ook mooi. Of naar Lukien. Ja, ik zie hem daar staan coachen. De bal ging naar Van de Kust. Maar het is mooi te zien. Dat enthousiasme van Lukien. Die natuurlijk dol en dol graag die drie punten over de streep wil trekken. Nu de lange bal naar voren gespeeld. Weggehaald weer door Heijlen. Een van de invallers bij Emmen. Gaat over de zijlijn. Gaat er een ingooi komen voor FC Utrecht. Dat dus twee puntjes tot nu toe bij elkaar gevoetbald heeft. En vanavond hier in Emmen achterstaat met 3-2. En eigenlijk valt daar helemaal niets op af te dingen. Want ook in de tweede helft is het allemaal wel iets meer gelijkwaardig. Maar er is toch echt maar één ploeg. 3 minuten komen erbij. Eén ploeg die deze 3 punten vanavond verdient. En dat is FC Emmen. Dat zeker in de eerste helft beter voetbalde, meer kansen bij elkaar speelde, een positievere spelopvatting toch ook had dan FC Utrecht. De bal weer over de zijlijn. Het is Kluivert die gaat gooien, terwijl we nu de extra tijd zijn ingegaan. En het publiek de adem inhoudt. Heel graag natuurlijk wil dat het zo blijft, maar je moet hem altijd in de gaten houden. Bas Dost, hij met zijn arm omhoog, wil die bal wel hebben, maar Utrecht speelt de bal achterin rond met Van de Kust breed naar Viergever. Viergever dan naar Kluivert. Kluivert weer terug naar Viergever. Zo schiet het niet op. De lange bal dan maar weer hanteren. Richting Bas Dost. Die verliest het duel van Heijlen. Dan gaat het via Bernardou weer naar voren. Maar geen controle. Nog een keer weer Utrecht. Naar de zijkant. Via Kluivert. Dan een hoge bal. Het zoeken naar Schein. Bal weggekopt door Araujo. Die wint daar heel veel duels in het centrum van de verdediging. Dat is de Peruaan wel toevertrouwd bij Emmen ook. Fernando Pacheco binnen de lijnen gebracht. Ook dat is een Peruaan. Ronald Lubbers. Ik vertelde net al over deze voorzitter. De grote geldschieter van Emmen. Heeft veel contacten. Met name in Lima, in Zuid-Amerika. En vandaar een aantal Peruanen al een aantal jaren ook in de selectie van Emmen. Utrecht weer. Het heeft haast. Het speelt de bal rond. Breed gaat het via Kluivert naar Van de Kust. Kluivert kiest dan ook maar weer voor de lange bal. Natuurlijk richting Dost. Die raakt de bal half. Dan is het op het middenveld. Utrecht dat de bal weer heeft via Schein naar de zijkant. Daar staat Bouzaïd. Die trukt dan Veendorp met zijn linker in het strafschopgebied. Daar is de kans voor Bas Dost. Dit was het moment voor Utrecht. Maar het is Erik Oelslegel die uitstekend daar keeperswerk verricht. En daar was hij dan toch bijna de tweede van Bas Dost. Het was een hele belangrijke geweest. Het had ervoor gezorgd dat Utrecht hier geen blamage oploopt. Want dat wordt nu wel steeds duidelijker en komt steeds dichterbij. Ja, het gezicht van Bas Dost. Ik zie dat hier op mijn monitor. Spreekt boekdelen. Dit was de kans voor Bas Dost in de tweede helft. Hij heeft er maar heel weinig gehad. Het publiek gaat staan hier aan de Oude Meer. Het voelt dat die 3 punten nu heel, heel dichtbij zijn. En de bal wordt klaargelegd door de keeper van FC Emmen. Die zojuist dus zo belangrijk was. Erik Oelslegel speelde nog 2 jaar overigens bij FC Utrecht. De bal wordt gekopt achterin door Utrecht. Dan maar half weggehaald. Dan toch goed met de rechtervoet door Kluivert richting Bas Dost. Die schermt de bal af. Doet dat goed. Geeft hem dan mee aan Moussa Silla. Silla aan de rechterkant is snel. Daar komt de tackle. De sliding van Heijlen gaat de bal over de achterlijn. En dat betekent dat Utrecht, of is het een ingooi? Dat laatste is het geval. Aan de rechterkant, helemaal in de hoek van het veld voor FC Utrecht. Nog een klein minuutje heeft de ploeg van Henk Vrezer om een afgang te voorkomen. En die blamage, die deceptie, die domper voor FC Utrecht, die is nu een feit. Want het eindigt hier vanavond in 3-2 voor FC Emmen tegen FC Utrecht. 3 uitslagen dus vanavond in de Eredivisie. Vitesse Heerenveen 0-4, Fortuna Cambuur 1-4 en Emmen Utrecht 3-2. We gaan naar de atletiek, want we keken natuurlijk allemaal naar die 4x400 meter. Maar ondertussen, Rutger Koppelaar deed mee aan de finale van het Polstok Hoogspringen. En hij eindigde maar net naast het podium. Hij werd vierde. Het goud ging uiteraard, hoefden we het niet over te hebben, naar Armand Duplantis, de grote favoriet. Maar met die 4e plaats deed Koppelaar dus lang mee om de medailles. Ja, zeker. Ik heb lekker in het begin in de eerste pogingen gehaald. En dat heeft me ook wel naar die 4e plek geholpen. Toen lekker 75 gehaald. En daar ben ik wel blij mee. Het is dus een seasons best. En er zit nog meer in, maar ik kan niet klagen. Dan nog iets van een dubbel gevoel, want je springt de hoogte waar iemand anders brons mee wint. Ja, dat is een beetje jammer. Maar ik kom er net onder. Dan had ik maar gewoon 5,85 moeten springen. Dat zat er ook wel in. Met die zwaardere stok die ik de laatste 2 pogingen pakte. Alleen, kwam net niet helemaal goed uit. En dan moet je gewoon de perfecte sprong hebben. En die was er dan niet. overheerst. Want dat zou volkomen terecht en verdiend zijn dat dit voor jou een geweldige wedstrijd was. Ja, zeker. 4 is gewoon hartstikke goed. Dus ik kan zeker niet klagen. Is dat nou veel beter dan je op voorhand gedacht had? Nou ja, ja, je schat je kansen. Ik schatte mijn kansen na de kwalificaties wel wat beter in. En als je gewoon zorgt dat je alles in de eerste pogingen pakt. Even vertellen, bij de kwalificatie had je geen één foutsprong. Ja, precies. Als je gewoon zorgt dat je alles in één poging pakt. Daar ben ik gewoon goed in. Gewoon lekker stabiel springen, constant springen. Dan is het gewoon makkelijker om bovenaan te komen. Want de mensen onder mij moeten dan 5,85 springen in één keer. Weet je wel? Dus ja. Je zegt, er zit nog meer in. Heb je dan dit soort resultaten nodig om ook daadwerkelijk beter te worden? Dat kan zeker mentaal meewerken. Van, oh ja, weet je, ging er zo hoog overheen. Dus met een zwaardere stok moet 5,85 ook wel lukken. Rutger Koppelaar, 4e dus bij het polstokhoogspringen, vertelde het aan Jeroen Stekelenburg. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstappen en intikken. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, en dat begon dus allemaal vanmiddag al met Vitesse Heerenveen 0-4. Nederlaag nummer 3 op een rij voor de ploeg van Thomas Letsch. En wat voor een? We hebben heute, und nochmal, ik kan mijn Gegner loben, maar we hebben 0-4 verloren zu Hause. We hebben jetzt 12 Gegentore bekommen in 3 Spielen. Dat is een Katastrophe. Katastrophe. Bij Vitesse maakt keeper Kjell Scherper zijn debuut. Hij wordt gehuurd van Brighton. Het was zijn eerste Eredivisie-duel in een kleine anderhalf jaar. Ja, het was natuurlijk even weer wennen. Weer terug in de Eredivisie, maar ik had er enorm veel zin in. Ja, goede voorbereiding gehad met het team. Niet heel lang bij de ploeg, maar toch een goede connectie gekregen met de jongens. En ja, daarvan viel weinig te zien in de wedstrijd. Ja, want eerlijk is eerlijk, Scherper keepte ook niet de allerbeste wedstrijd uit zijn loopbaan. Wat een fijne geruststelling is, Scherper mag dan even zijn weg geweest. De voetbalclichés kent hij overigens nog wel hartstikke goed. Na 5 minuten volgens mij lopen we al achter de feiten aan. En ja, sindsdien is het eigenlijk niet meer erbovenop gekomen. En dan nog één? Loop je na 5 minuten loop je achter de feiten aan. Dus dat is natuurlijk geen lekkere binnenkomer. Mocht ik die bal pakken, dan is natuurlijk, ziet de wereld er anders uit. Ja, de wereld ziet er op dit moment niet goed uit voor Vitesse. Dus de nummer laatst. En dan is dus de vraag, komt Letsch met zijn Arnhemmers uit deze crisis? Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Maar hoe ga je het doen? Dat is wirklich een goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Zure pot dus voor Vitesse. Zoete pot overigens voor Sidney van Hooijdonk. Hij maakte er 3 voor Heerenveen. Dus dat zal dan wel een bijzondere avond voor hem geweest zijn. Ja, het is wel een bijzondere avond. Het is mijn eerste in de Eredivisie. Eerste hat-trick. En je eerste 2 wedstrijden waren verdedigend goed. Maar we kwamen nog niet helemaal uit. Nou, tegen Feyenoord wel een goede wedstrijd, vond ik zelf. Maar ja, het begint toch dan al persoonlijk aan mij te vreten dat je dan nog niet even scoort. Dus ja, dan is vandaag wel extra lekker dat het dan in één keer zo gaat. Ja, dat het zo gaat. En dan mocht hij zijn maatje Armin Sar wel ook voor bedanken. Want bij alle 3 de goals gaf hij de assist. Die 2 liggen elkaar dus wel. Ja, hij smeekte hem om terug te komen bijna. En ik was ook heel blij om zelf terug te gaan. En ja, we hadden er zelf eigenlijk gelijk vertrouwen in van, wij gaan het gewoon goed doen en we gaan veel goals maken. Dat is gelukt. Van Hooijdonk maakte dus 3 en Sar maakte die andere. Dan naar Fortuna Cambuur. Hij stond in de basis hoor. Burak Yilmaz, de Turkse superster. 10 minuten had hij nodig voor een goal. Een knappe goal. Maar de gelijkmaker van Cambuur was nog net iets mooier. Oh, en hoe. 1-1. Michael Breij. Ik denk echt het mooiste doelpunt van het seizoen tot nu toe. Ja, ik geloof dat Mark Kloos het een hele mooie goal vond. Wat een fantastische uithaal. Heerlijk met zijn vreef. Een geweldige uithaal. Echt fantastisch tegen de touwen. Een heerlijke goal. Geweldige uithaal. Maar wat een fantastisch mooi doelpunt, zoals ik al zei. Ja, zoals ik al zei. Ga nou maar even door dan, Mark. Ik denk echt het mooiste doelpunt van het seizoen tot nu toe. Maar goed, er zullen er nog vele volgen. Maar deze zat er echt heerlijk in. Zo dwars door die bal heen getrapt. Ja, je weet, als je zo'n bal schiet, dan weet je al, deze raak ik lekker. En dan hoeft hij eigenlijk alleen nog maar tegen die touwtjes aan te spatten. Wat een fantastisch mooi doelpunt. Dat was Mark Kloos. Ga eerst even horen nu wat de doelpuntenmaker er zelf eigenlijk van vond. Michael Breij. Ja, het was die aanname, die stuitte er wat op. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En ik raakte hem zo goed. En ik zag niet eens dat hij erin ging. Maar ik zag Sambisa juichen en toen wist ik genoeg. Maar